گھروں میں گھستے رہے, ان کی عصمت دری کرتے رہے, ان کے بچوں بوڑھوں اور بیویوں کو پکڑ کے وہ قیدی بناتے رہے اور ان کو بے دخل کرتے رہے. قالوا انہوں نے کہہ دیا وما لنا, اور کیا جواز ہے ہمارے لیے, اللہ نقاتلہ, کہ ہم قتال نہیں کریں گے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, وقد اخرجنا, حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہے, من دیارنا, سبب موجود ہے, کازا فائٹ موجود, کہ لڑیں گے آپ کب, کب لڑیں گے, جب آپ کو آپ کے وطن سے بے دخل کیا جاتا ہے, کب لڑیں گے, جب آپ کے قوم کو غلام بنا دیا جاتا ہے, تو پھر تو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہے, رائٹ آف پبلک ڈیفینس, یہ آپ کا استحقاق ہے کہ آپ اس کو استعمال کر دیں. انہوں نے بھی یہی کہ یہ ریکگنائز پرنسپل ہے آل اوور دی ورلڈ, آل اوور دی ورلڈ, لیکن وہی مسئلہ ہے کہ تمہارے زلف میں آئی تو حسن کہلائی, مسلمان استعمال کرے کہتے ہیں ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں, یہ کہیں امن پسند ہیں, یہ ہم سب کچھ جو کرتے ہیں امن کے لیے کرتے ہیں, وہ جو کرتے ہیں دہشت گردی کے لیے کرتے ہیں. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله, کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم فائٹ نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں, وقد اخرجنا, حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہے, من دیارنا, اپنے گھروں سے, وابنائنا, اور اپنے بچوں سے بے دخل کر دیا گیا ہے. فلما كتب عليكم عليهم القتال, جب فرض کیا گیا ان کے اوپر فائٹ کرنا, تولوا, تولوا, انہوں نے منہ موڑ دیا, تولوا, ہاں انہوں نے منہ, تجویز دینے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, آپ ایسا کیوں نہیں کرتے, ایسا نہیں, جب آپ ایسا کرنے پر آ جائیں گے تو پھر وہ کہتے نہیں ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں, ارے بدبخت آپ ہی تو کہنے والے تھے, ابھی تو اس کا معنی ہے کہ اس آدمی میں قوت فیصلہ نہیں ہوتا, قوت فیصلہ نہیں ہوتا, یا وہ آپ کو پنسانا چاہتے تبھی تجویز دے دیتے ہیں. اور سمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے معلوم ہے آپ لوگ پھر جائیں گے واپس, انہوں نے کہا نہیں, خاص موجود ہے, ہم نے اپنے گھر واپس لینے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو چھڑانا ہے. لیکن قرآن نے فرمایا کہ فلما کتب علیہم القتال, جب فرض کیا گیا ان کے اوپر قتال, تولوا, انہوں نے منہ موڑ دیا, بزدل ہو گئے, انہوں نے منہ موڑ دیا, بزدل ہو گئے, الا قلیلا منہم, مگر بہت تھوڑے لوگ ان میں سے وہ رہ گئے پیغمبر کے ساتھ اور بادشاہ کے ساتھ. واللہ علیم بالظالمین, اللہ تعالی جاننے والا تھا ان ظالموں کو کہ انہوں نے منہ موڑنا ہے. وقال لهم نبیہم, اور کہہ دیا تھا انہیں ان کے نبی نے, ان اللہ تحقیق اللہ تعالی, قد بعث لکم, مقرر کر چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے, تالوت ملکہ, تالوت بادشاہ, تالوت بادشاہ. اب تالوت یہ یہودا ابن یعقوب کے اولاد میں سے تھا, لیکن تھا چرواہا, کیا تھا, چرواہا تھا, بیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. اب جب اس نے کہہ دیا ان لوگوں کو جو سرمایہ پرستانہ ذہنیت رکھتے تھے کہ ہمارا بادشاہ بھی سرمایہ پرست ہونا چاہیے اور مولوی بھی سرمایہ پرست ہونا چاہیے یا سرمایہ دار ہونا چاہیے, اب غریب مولوی کی تو کوئی بات نہیں سنتا, غریب مولوی کوئی بات نہیں سنتا, صحیح ہے, اگر مولوی بھی اپنی کمیونٹی میں سب سے زیادہ مالدار ہو تو پھر ڈنڈے کے زور سے منوا جاتا ہے, بلکہ لوگ ڈنڈے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, لوگ ویسے بھی سرمایہ دار کے تابع رہتے ہیں, تابع رہتے ہیں, سرمایہ کے غلام ہیں, تمام انسانوں کی فطرت ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تالوت ہمارا بادشاہ, ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ, قد باس علکم, مقرر کر چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے, تالوت ملکہ, تالوت بحیثیت بادشاہ کے, قالو, انہوں نے کہہ دیا, انا یکون لہ الملک علینا, عجیب بات ہے, انا یکون لہ الملک علینا, کیسی بادشاہی ہوگی اس کے ہمارے اوپر, کس طرح ہوگی اس کی بادشاہی, کس طرح ہوگی ہمارے اوپر, انا یکون, جبکہ اس میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں, انا یکونو, کیسے ہوگی اس کے لیے الملک, بادشاہی علینا, ہمارے اوپر, ونحن حق بالملک منہ, اور ہم ہیں زیادہ حقدار بادشاہی کے اس کے مقابلے میں, جاگیر ہمارے پاس, سواری ہمارے پاس, بینز مرسیڈیز ہمارے پاس, دیگر پراپرٹیز ہمارے پاس, کاروبار ہمارے پاس, جی سرمایہ ہمارے پاس, کارخانے ہمارے, عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, بادشاہ بناتے کسی غریب کو اٹھا کے, چرواہے کو اٹھا کے بادشاہ بنا دیا, چرواہے کو اٹھا کو اٹھا کے بس, یہ دیکھیے ذہنیت انسان کی بہت پرانی چلی آ رہی ہے. اگر آپ محلے کی وہ سربراہی کی بات کرتے ہیں تو پھر بھی سرمایہ دار پہ لوگوں کی وہاں اشارہ کہ اس کو بنانا چاہیے, صحیح, مسجد کی سربراہی ہو تو پھر کسی سرمایہ دار پہ انگلی ٹکے گی کہ اس کو بنانا چاہیے, صحیح ہے, ممبر بنانا ہے اسمبلی کا تو کسی سرمایہ دار کو اشارہ ہوگا اس کو بنانا چاہیے, یہ ذہنیت ہے. قالوا انا يكون, جبکہ قرآن ٹوٹلی اس ذہنیت کو رد کرتا ہے, انا يكون له الملک علينا, کس طرح ہوگی اس کے لیے بادشاہی ہمارے اوپر, ونحن, اور ہم, احق, زیادہ حقدار ہیں بالملک, بادشاہی کے, منہ, اس سے, کیوں؟ وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور نہیں دیا گیا اسے ڈیر سارا مال، وہ سرمایہ دار بھی نہیں ہے اور بادشاہ بنا رہے ہیں، وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے نہ کارخانے ہیں نہ سرمایہ ہے نہ جاگیر، چروائے بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے۔ وَلَمْ يُوتَ، اور نہیں دیا گیا ہے اسے سَعَةً مِنَ الْمَالِ، مال کی فراخی اور فراوانی، مال کی فراوانی نہیں اس کے پاس۔ قال، کہہ دیا پیغمبر نے، ان اللہ اصطفاؤ علیکم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا ہے اس کو آپ لوگوں کے اوپر، وزادہ، اب وہ علت سمجھا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے؟ علت سمجھا رہا ہے سربرائی کے، کہ سربرائی کے لیے دینی سوچ کیا ہونا چاہیے۔ وزادہ بسطتن فی العلم والجسم، وزادہ، اور زیادتی دیے اسے، زیادہ کر دیا ہے اسے، بسطتن فی العلم والجسم، آپ بس فی المال کا ذکر کر رہے ہیں کہ مال کی فراوانی نہیں ہے، مال کی فراوانی نہیں ہے، اس کے جسم و قالب کو دیکھیں، اس جیسا خوبصورت آدمی، بہترین سڑ والا آدمی، بن سنور کے آنے والا آدمی، اور پھر اس کا تدبر دیکھیے کہ دین علوم پہ کتنا اس کا دور رس نظر ہے اور دنیاوی علوم پر اس کا کتنا دور رس نظر ہے۔ آپ لوگ اس کو جانتے نہیں، صرف چروائے کی حیثیت سے اسے جانتے ہیں کہ وہ بیڑ بکریاں، ہاں کہ وہ بیڑ بکریاں چراتا رہتا ہے، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ بہت سارے ایسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب اشرس اغبر لو اقسم باللہ الا ابرا، بسا اوقات آپ ایک آدمی کو دیکھ جائیں گے اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہوں گے، اشرس اغبر، اور اس کا بدن آپ کو گردالود نظر آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا ہوا رستم ہوگا، لو اقسم باللہ لابرا، اللہ کے نزدیک اس کی منزلت یہ ہوگی کہ اگر وہ قسم بھی اٹھائے کسی مستقبل اور فیوچر والے کام پر کہ یہ کام ہوگا خدا کی قسم، اللہ نے اسی کو قسم سے چھڑوانے کے لیے وہ کام کروانا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس اس اس اشحص و اغبر کا یہ منزلت ہے، اور آپ اسے ویسے ایک گداگر سمجھیں گے، گداگر ہے بھائی، گداگر ہے۔ قال ان اللہ اصطفاؤ علیکم، اللہ کریم نے انتخاب کر دیا ہے، چن لیا ہے اسے، علیکم، آپ لوگوں کے مقابلے میں، وزادہ، اور قوت دیئے اسے، بسطتن فی العلم والجسم، علم اور جسم کے فراوانی کے اعتبار سے، جسمانی قوت اس کی ٹیک ٹاک ہے اور علمی قوت بھی اس کی ٹیک ٹاک ہے۔ تو اس دن آپ نہیں تھے، میں نے بتا دیا تھا ولایت کے شروع، تو سب سے پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ آج کی دنیا اور شریعت کی دنیا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آج کی دنیا میں سربراہی کو حق کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حق، جبکہ شریعت میں اسے فریضہ اور ڈیوٹی کا نام دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ بنیادی فرق ذہن میں آ گئی تو میرے خیال میں ہماری مسجد سے بھی تمام لوگ الیکشن سے وہ انکار کر جائیں گے کہ بھائی ہم نے ڈیوٹی نہیں سنبھالنی، ہم نے ڈیوٹی نہیں سمجھ، یہ تو رائٹ سمجھتے ہیں۔ تو ہر جگہ لوگ اس چیز پہ لڑتے ہیں، ممبری پہ لڑتے ہیں، صدارت پہ لڑتے ہیں، ادنا سا عہدہ ہو تو اسی پہ بھی لوگ لڑنے اور مرنے مارنے پہ تو لاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصور ابھی تک ذہن میں نہیں آیا کہ دیٹ از ڈیوٹی، دیٹ از ناٹ اے رائٹ، یہ ڈیوٹی ہے، اور ڈیوٹی کون دے گا؟ امہ، کون دے گا یہ ڈیوٹی؟ امت آپ کو تفویض کرے گی، امت نے یہ ڈیوٹی آپ کے ذہن میں ڈال دی، امت نے یہ ڈیوٹی آپ کے گلے میں ڈال دی، تو یہ ہے ڈیوٹی۔ میں نے بینظیر صاحبہ سے یہی بات کی، میں نے کہا کہ یہ مسئلہ اس لیے ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا، خاتون کی حکمرانی کیوں شریعت میں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ خاتون اس کو خاتون تو کیا، تمام مسلمہ اس کو رائٹ تصور کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وی آر ڈیپرائیوڈ آف اور رائٹس، کہ ہمیں حق سے محروم کیا گیا ہے، جبکہ اللہ کریم نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے کہ میں نے آپ کو ڈیوٹی سے سپیر کر دیا ہے، اس سے مستثنا کر دیا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی ذمہ داریاں، بات نہ کریں کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب شریعت اسلامیہ میں 7 شرائط ہیں ولایت کے لیے، اس کے لیے ولایت کے لیے، لیکن میں نے ولایت کی 3 صورتیں آپ کو بتا دی تھی، جس پر ڈاکٹر صاحب مسکرا بھی گئے تھے کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں 3 قسم کی ولایتیں اور سربراہی کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک کو وہ نام دیتے ہیں ولایت عامہ غیر تامہ، اور دوسرے کو نام دیتے ہیں ولایت تامہ غیر عامہ، اور تیسرے کو وہ نام دیتے ہیں ولایت تامہ عامہ۔ تو ولایت تامہ غیر عامہ means just to be the principal of an educational institution, that is okay for a female, she may be a principal of an institution or something like that, a head of an ادارہ or institution or something like that, اسے کہتے ہیں ولایت تامہ غیر عامہ، اور دوسرا ہوتا ہے ولایت عامہ غیر تامہ، ولایت عامہ غیر، کہ جنرلی اس کو آپ نے ولایت دے دی لیکن وہ ایسی نہیں کہ وہ امپلیمنٹ کر جائے اپنے فیصلے کو، وہ اپنے فیصلے کو نہیں امپلیمنٹ کر سکتی. اور تیسرا ہے ولایت تام عام. جب آپ نے اسے چیف ایگزیکٹو بنا دیا, چیف ایگزیکٹو بنا دیا اور پورے اسٹیٹ کا بنا دیا, تو اسے کہتے ہیں ولایت تام عام. حضرت تانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شریعت نے اس تیسرے والے پر پابندی لگا دی, تیسرے والے پر پابندی کی. یہاں ذمہ داری بہت زیادہ ہے. تو اس کو اس کہتے ہیں کہ شہادت کیوں قبول. میں نے کہا کہ بھائی معقول تو یہ ہے کہ خاتون کی شہادت سرے سے قبول ہی نہ کی جائے, خاتون کی شہادت سرے سے لی ہی نہ جائے. کیوں؟ جس تناظر میں شریعت بات کرتا ہے تو وہ خاتون کو پنسانا نہیں چاہتا جھگڑوں میں. اور میں نے بتا دیا تھا, میں نے بتا دیا تھا کہ قاتل کو معاف کیا جاتا ہے لیکن شاید کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں. اس نے شہادت دی تھی ہمارے ہاں, ہمارے خلاف سیشن کورٹ میں یہ آیا تھا. اس کے ساتھ دیکھیں گے, اس کے ساتھ دیکھیں. فریق سے تو کہہ دیتے ہیں آپ سے مصالحت کرتے ہیں, اس آدمی کی بات نہ کریں. آپ لوگوں کے ساتھ تو ہمارا جھگڑا تھا, جائیداد کا تھا, کسی دوسری چیز کا تھا. آپ نے ہمارا باپ مارا تھا, ہم نے آپ کا باپ مارا تھا, اس آدمی کو کیا ہوا تھا جو ہمارے خلاف گواہی دے رہا تھا. تو شاید کو لوگ نہیں معاف کر, شریعت اسلامیہ نے انہیں سیٹ اسائڈ کر دیا, کرمینل سائٹ سے, کرمینالوجی سے تو بالکل سیٹ اسائڈ کر دیا کہ ان کو ان مخمصوں میں نہ پنسائیں. کہ خواتین کا اس تناظر میں قتل عام شروع ہو گیا, بدبختوں آپ انسان کا ہے کہ رہیں گے, اور شہادت دے گی وہ تو ضرور لوگ قتل کریں گے, کیونکہ وہاں تو آدمی ایموشنل ہو جاتا. تو شریعت اسلامیہ نے ان کو پروٹیکشن دے دی کہ آپ انہیں سیف اینڈ سیکیور رکھے, سیٹ اسائڈ ایک جانب پر رکھ دیں. البتہ سول کیسز میں ان کو شریعت نے انہیں حق دے دیا, لیکن حق دے دیا تو کہہ دیا کہ ایک مرد اور ساتھ دو عورتیں ہوں, ایک مرد اور ساتھ دو عورتیں ہوں. اب ایک مرد اور دو عورتیں ہوں سول سوٹس میں اور مالیاتی معاملات میں, فائنانشل میٹرز میں ان کی شہادت قابل قبول ہے. اب ان کی قضا بھی اس سلسلے میں قابل قبول ہے کہ نہیں؟ آل دا جمہور اینڈ میجارٹی آف دا امہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک اینڈ آل حدیث حضرات, دے آر آل آف دا ویو کہ انڈر دی ڈاکٹرین آف نیسیسٹی فائنانشل میٹرز میں ان کی شہادت کو نس نے جائز قرار دیا ہے, قضا ان کی جائز نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہادت یہ ولایت ہے, اسی کے اساس پر کسی آدمی پر کوئی حق ثابت ہوتا ہے. جب شریعت نے, اور شہادت ہی بنیادی سٹپ ہے قضا کے لیے, کیونکہ قضا ڈیپینڈ کرتی ہے کس چیز پر؟ شہادت پہ. قضا کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ شہادت. تو جو آدمی کسی قاضی کے کورٹ میں جس چیز کے لیے شہادت دے سکتا ہے تو اسی میں وہ, اگر وہ ٹیلنٹ پیدا کرے تو پھر اسی میں وہ قاضی بھی بن سکتا ہے, سبجیکٹ ٹو کہ وہ کوالٹی پیدا کرے جو قاضی کے لیے مسٹ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فائنانشل میٹرز میں شی کین بی جج آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ ایون, ناٹ اونلی آف سول کورٹ اینڈ سیشن کورٹ. انڈرسٹینڈ بات ذہن میں؟ تو سات صفات ہیں اس کے لیے ولایت عامہ تامہ کے لیے. ایک مسلمان, وہ تو شرط ہے کہ مسلمان ہو. دوسرا کہ وہ عدل ہو. عدل کا معنی یہ ہے کہ عاقل ہو, بالغ فاسق نہ ہو, عادل ہو, بالغ ہو اور فاسق نہ ہو, گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ رہا ہو اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کر رہا ہو. یہ دوسری شرط. اور تیسری شرط کہ وہ مدبر ہو امور سیاسیہ کا, مدبر ہو امور سیاسیہ کا. اور چوتھی شرط کہ وہ مدبر ہو امور عسکریہ کا. ہی مسٹ نو دی افیئرز آف آرمڈ فورسز. وہ فوجی میدان کو بھی جانتا ہوگا, بیکاز ہی ول بی دا سپریم کمانڈر. وائی ہی ول ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دی کمانڈ. جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے, سپریم کمانڈر ہوتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ فوج کس چیز کا نام ہے, لیکن ہوتا ہے وہ سپریم کمانڈر. تبھی تو جنرل ان کو اپنے انگلیوں پہ نچاتے رہتے ہیں جنرل, کیونکہ جنرل تو فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے تو وہ انہیں اپنے انگلیوں پہ نچاتا رہتا ہے. تبھی شریعت نے کہہ دیا کہ سپریم کمانڈر وہی ہوگا. ہی ول آرڈر ٹو لانچ جہاد اور ہی ول آرڈر ٹو withdraw and to come back or as you were or to make an advance in this regard. جب وہ جانتا نہیں ہوگا تو وہ کیا حکم دے گا کہ آگے جائے اور پیچھے آئے, آگے جائے. اور شریعت اسلامیہ نے اس لیے شرط رکھ دی. دوسری شرط یہ کہ اس کا بدنی اسٹرکچر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. ٹھیک, اگر وہ گونگا ہو, بہرا ہو, جی اندھا ہو, مفلوج ہو. مفلوج ہمارے ہاں پاکستان میں ایک مفلوج نے سارے نظام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ابھی تک جو ہم نہیں سنبھل رہے ایک مفلوج کی وجہ سے, غلام محمد, کہ اسی مفلوج کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا تھا اور اس نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا جو بیڑا غرق کر دیا, اور وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. بس اس نے بنیاد رکھ دی تھی تو وہی بیڑا غرق ہو رہا ہے, وہی بیڑا غرق ہو رہا ہے, وہی بیڑا غرق ہو رہا ہے. کیونکہ ایک مفلوج جب آ گیا, شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا کہ نہ بنائے بھائی مفلوج کو, نہ بنائے ایسے آدمی کو کہ جو گونگا ہو, جو بہرا ہو, جو اندھا ہو, یعنی سلیم الاعضاء نہ ہو. یہاں سے یہ پک کر دیا, وزادہ بسطتن فی العلم والجسم. اور پیچھے اور شرط لگا دیا ہے کہ وہ آدمی ہو عورت نہ ہو. کیونکہ ڈیوٹیز آپ نے مردوں کے ذمہ لگانی ہیں, عورتوں کو آپ نے زیادہ تر ذمہ داریوں سے اسپیئر رکھنا ہے, کیونکہ ان کی اور بھی ذمہ داریاں, ان کی ذمہ داریوں کو کون نبھائے گا؟ ان کے بچوں کی حضانت ہے, بیبی سٹر آپ کے بچے کو کس طرح سیٹ کرے گا؟ بیبی سٹر, یہاں تو ہماری مصیبت اس لیے بنی ہوئی ہے کہ ماں باپ نے کوئی تربیت بچوں کی نہیں, یا بیبی سٹر کے حوالے کر دیا, یا پھر ان کے اسکولوں میں ان کے حوالے کر دیا. تو جو بنا وہ بنا آپ کے مشاہدے میں, جو بنا وہ بنا آپ کے مشاہدے میں. کون باپ اس پر قادر ہے کہ اپنے 12-13 سال کے بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ مسجد لے آئے؟ مے بی سم 2 or 3% اور ایٹ لیسٹ 10% سے زیادہ لوگ, کیونکہ اس کی ذہنیت وہ کچھ اور بن چکی ہے. تو اب عورت کا کام ہے اپنے بچے کی تربیت کرنا, عورت کا کام ہے گھر کو سنبھال, کیونکہ گھر کے معاملات یہ مرد نہیں جانتے, یہ ان کے نیچر کے مطابق نہیں ہے, ان کا نیچر انہی چیزوں کا مقتضی ہے, وہ انہی چیزوں کو صحیح طور پہ جانتے ہیں. قال ان اللہ اصطفاؤ علیکم, پیغمبر نے کہہ دیا, اللہ نے چوز کر دیا ہے اسے آپ لوگوں کے اوپر, وزادہ بسطتن فی العلم والجسم, اور قوت دیے اسے فراوانی کی علم میں اور جسم میں. تو علم میں دونوں چیزیں آ گئیں, علم سیاسی, علم عسکری اور علم دینی. یہ علم دینی علم دنیاوی کے دو حصے ہیں, عسکری علوم اور سیاسی علوم, عسکری علوم اور دوسرا سیاسی علوم, اور دوسرے جانب علم دینی, کیونکہ انہوں نے برننگ ایشو پر کوئی دینی رائے بھی دینی ہوگی. اب ایشو ہوگا برننگ, اور انہوں نے علماء کو بلانا ہوگا, تبھی تک ایشو کا بیڑا غرق ہو گیا ہوگا. وزادہ بسطتن فی العلم والجسم, واللہ یوتی ملکہ من یشاء, اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے بادشاہی اس کو جسے چاہتا ہے, واللہ واسع حلیم, اللہ تعالیٰ واسع وسیع علم رکھنے والا ہے, حلیم اور جاننے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منہ ما جہلنا, واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار, فاللہ خیر حافظ. نبیہم, اب انہوں نے جو کہہ دیا کہ یہ آدمی تو غریب چرواہا ہے, سرمایہ دار اور جاگیردار نہیں, اور آپ اسے بادشاہ بنا رہے ہیں. تو حضرت سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے لیے سب سے پہلی وجہ تو یہ بیان فرما دی کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ جو اس باب میں اتھارٹی ہیں اس کا انتخاب اسی نے کر دیا ہے. دین یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو یوز یور اون مائنڈ, پھر تو ضرورت ہی نہیں رہے گا. اگر آپ مسلمان ہیں تو اللہ کے ایک اسٹریٹ فارورڈ حکم کے مقابلے میں آپ نے کیا مائنڈ استعمال کرنا ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم, ہاں البتہ اسی کے بعد, کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ کسی چیز کے فرض یا حرام ہونے کے لیے ایک ہی سبب ہوتا ہے, اللہ کا حکم. ہاں البتہ وہ حکم اللہ کا ہوتا ہے تو حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا. تو پیچھے اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اس کا انتخاب کیوں کیا. وزادہ بسطتن فی العلم والجسم, اللہ نے اسے جسمانی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے اور علمی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے. تو کلم نے تفصیلات بیان کر دی کہ ولایت کے لیے اور حکومت کے لیے شریعت میں شرائط کیا ہیں, ان کا کٹا ہو گیا تو ہو گیا. واللہ یوتی ملکہ من یشاء, اللہ دے دیتا ہے بادشاہی اپنی جس کو ارادہ کرتا ہے, واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا اور علم رکھنے والا ہے. واسع علیم تو دونوں صفتوں کو ساتھ ملا کر یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے, جسے چیز کے یعنی نفس چیز کا بھی علم ہوتا ہے, اس کے نتائج کا بھی اسے علم ہوتا ہے. قال لهم نبیهم ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم, بنی اسرائیل کے پاس تبرکات کی ایک صندوق تھی, جب ان سے حکومت چینی گئی تو وہ صندوق بھی ان لوگوں نے ان سے چین لیا. لیکن وہ لوگ جب صندوق اپنے ساتھ لے گئے تو جس شہر میں رکھتے تو وہاں پہ وبا پھوٹ پڑتی. انہوں نے کہا کس مصیبت میں پھنسے ہیں, یہ کس مصیبت, اور سب کچھ جو ہو رہا ہے صندوق کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی صندوق کو آپ ایک بیل گاڑی پہ لاد کر اس کو ہانکیں, وہ کہیں بھی چلے جائیں. تو ایک بیل گاڑی پر صندوق کو رکھ دیا, اللہ نے دو فرشتے بھجوا دیے, اور ان فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہانک ہانک کر تالوت کے دروازے پر لے آئے. قال لهم نبیهم, اور کہہ دیا انہیں ان کے نبی نے حضرت سموئیل نے, ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت, کہ دلیل اس کی بادشاہی کی, نشانی اس کی بادشاہی کی اللہ کے جانب سے. یہ ایسی بات ہے کہ پیغمبر بھی کہہ دے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, تو پیغمبر سے بھی پوچھا جاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے. پیغمبر سے بھی پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی آپ دلیل کو کیا جانتے ہیں؟ پیغمبر سورس آف اسلامک لا اور پیغمبر سورس آف شریعہ. صحیح. ایک آدمی جس نے 15-16 سال اس نے حدیث اور فقہ اور تمام علوم دینیہ حاصل کیے ہیں اور بعد میں 10-15-20 سال وہ پڑھاتا رہا ہے اور افتاء کرتا رہا اور قضاء کرتا رہا اور حدیث پڑھاتا رہا اور تفسیر پڑھاتا رہا اور فقہ پڑھاتا رہا, آپ کے لیے تو ہیز اتھارٹی, کیونکہ آپ تو کسی چیز کو نہیں جانتے. تو جب آپ نے اس سے پوچھ لیا اور اس نے فتویٰ دے دیا, دیٹ از اوکے, دیٹ از اوکے, کیونکہ وہ انٹینشنلی کوئی رانگ فتویٰ تو نہیں دے گا. اکارڈنگ ٹو ہز اون نالج, جو وہ قرآن و حدیث پہ عبور رکھتا ہے اسی تناظر میں فتویٰ دے گا. صحیح. لیکن اس سے ہی پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ ارے گدے, آپ کیا دلیل جانتے ہیں کہ دلیل شریعت میں کیا کچھ ہے اور کس چیز کا نام ہے؟ لیکن جو ریزننگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر اس کے مطمئن نہیں ہوتے. تو انہوں نے تو پیغمبر سے کہہ دیا کہ اچھا اللہ نے انتخاب, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے انتخاب کر دیا, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ ان آیت ملک ہی دلیل اور علامت اس کے بادشاہی کی, ایاتیکم کے آ جائے گا آپ لوگوں کے پاس, التابوت صندوق, فیہ سکینۃ من ربکم, اس میں سامان اطمینان ہوگا آپ کے پروردگار کی جانب سے, آپ مطمئن ہو جائیں گے. فیہ سکینۃ من ربکم, اس میں اسباب اطمینان ہوں گے آپ لوگوں کے لیے آپ کے پروردگار کی جانب سے, وبقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ, وبقیت, بقیہ کو آپ جانتے ریمینز, ریمینز کے ریمینز ہوں گے اس میں, کس چیز کے؟ مما ترکا, اس چیز کے جو چھوڑ دیے ہیں آل موسیٰ, آل موسیٰ نے, اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون نے, تحملہ الملائکہ, اور لائے گا اس صندوق کو فرشتے. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والی عصا تھی, حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام والی, حضرت ہارون والی پگڑی تھی اس میں, اور انبیاء بنی اسرائیل بہت ساروں کا ایک ایک تبرک اس میں پڑا ہوا تھا. وَبَقِيَّةٌ, اور ریمینز ہوں گے اس میں, تبرکات ہوں گے, مِمَّا, ان چیزوں سے, ترک آل موسیٰ, جو چھوڑ دیا ہے آل موسیٰ نے, وَآلُ حَارُونَ, اور آل حَارُونَ نے, تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَ, لائے گا اسے فرشتے, اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ, تاکیق اس صندوق میں, لَآیَةً لَكُمْ, کامل دلیل ہے آپ کے لیے, کامل نشانی ہے آپ کے لیے, لیکن کب؟ ان کنتم مومنین, اگر آپ ایمان رکھتے ہیں, کیونکہ جو ایمان سے نہیں نوازا گیا اس کے لیے تو اگر اللہ بھی نیچے آئے تو وہ بھی اس کے لیے کافی نہیں. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا ولولا اننا نزلنا علیہم الملائکہ او کلمہم الموتا, ولو اننا نزلنا علیہم الملائکہ, اگر ان کے پاس ایک ایک کے پاس فرشتہ بھی ان کے گھر آ جائے اور اسی قرآن کے حوالے ان کے اپنے مردے ماں باپ ان سے بات کرنا شروع کر دے, یہ تو ضدی اور اناڑی لوگ آپ کو مانیں گے تو تب بھی نہیں, آپ کو مانیں گے تب بھی نہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمُوا, کیونکہ جب آپ نے اپوزیشن فار دی سیک آپ اپوزیشن کرنی ہوتی ہے, اپنے پرسٹیج کو نہیں قربان کر سکتے, اپنی انا کو نہیں قربان کر سکتے, اپنے ایگو کو نہیں قربان کر سکتے, تو وہاں تو کسی دلیل اور تشفی کا تصور ہے ہی نہیں. دیٹ از اونلی ویسٹ آف ٹائم, وہ پھر آپ ویسے وقت ضائع کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کہہ دیا کہ جن پر میں نے سیل لگا دی ہے ان سے اگر ان کے ماں باپ بھی مردے زندہ ہو کر قرآن کے حوالے ان سے بات شروع کر دیں انہوں نے پھر بھی مانا نہیں. ان فی ذلک, تحقیق اس چیز میں, لآیت لکم, دلیل کامل ہے آپ لوگوں کے لیے, ان کنتم مومنین, اگر آپ ایمان رکھنے والے ہیں, فلم, اچھا تالوت کی تقرری تو ہو گئی, تالوت کی تقرری, وہ لشکر تیار کر گیا, روانہ ہو گئے. فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, فلما فصل, فصل کا معنی ہے جب شہر سے وہ جدا ہو گئے, مینس کے شہر سے نکل گئے, فصل کا معنی ہے جدا ہونا, فصل کا معنی ہے جدا, جب وہ شہر سے جدا ہو گئے مینس کے شہر سے نکل گئے. فلما فصل تالوت, جب نکل گئے تالوت بالجنود, لشکروں کے ساتھ, جنود یہ جمع ہے جند کا, یہ جمع ہے جند کا, جند کا معنی ہے لشکر, اور یا جمع ہے جندی ان کا, اور جندی کا معنی ہے سپاہی. تو اگر یہ جمع ہے جند کا تو اس کا معنی ہے کہ بہت سارے قبیلہ وائز اس کے ساتھ بڑے سارے لشکر تھے, کم از کم 12 تو تھے ہی, کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلے فرام دا ویری بگننگ دی آر 12 ان نمبر. صحیح. تو 12 لشکر تھے اس کے ساتھ, ایک بات, یا جمع ہے جندی ان کا, فلما فصل تالوت بالجنود, جب تالوت علیہ السلام وہ نکل گئے بالجنود اپنے لشکریوں کے ساتھ, اپنے سپاہیوں کے ساتھ, تو پہلا ترجمہ ہوگا اپنے لشکروں کے ساتھ, اور دوسرا ترجمہ ہوگا لشکریوں کے ساتھ یا سپاہیوں کے ساتھ. فلما فصل تالوت بالجنود, اور جب فصلہ نکل گیا تالوت بالجنود اپنے لشکروں کے ساتھ یا اپنے سپاہیوں کے ساتھ, قالا اس نے کہہ دیا اپنے لشکریوں سے, ان اللہ تحقیق اللہ تعالی مبتلیکم آزمائش کرنے والا ہے آپ کے اوپر, بنہر نہر اردن یا دریائے یرموک کے پانی کے ذریعے, کیونکہ اس کا سنگم ہے جہاں سے انہوں نے عبور کرنا تھا. یہ جہاں پہ یرموک کی لڑائی ہو چکی ہے کس کے عہد میں, تاریخ تو آپ پڑھ چکے ہیں, اسلامک ہسٹری میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جنگ یرموک کس کے زمانے میں ہوا تھا, حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید جرنیل تھے وہاں. تو یہ جب آپ اردن سے چلے جائیں گے, اردن کے بالکل شمال مغربی جانب پر, کہاں شمال مغربی جانب پر, تو اردن کی آخری چوکی وہ ایک پہاڑی کے اوپر ہے, میں وہاں گیا تو اس پہاڑی پر آپ جب بیٹھ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو دریائے یرموک نظر آئے گا, اور وہاں پہ آپ کو دریائے اردن نظر آئے گا, تو وہ دونوں وہاں آپس میں ملتے ہیں, اور وہاں پہ اردن والوں نے اس کے اوپر ایک وہ ہائیڈل تھرمل پاور بھی بنا دیا ہے, وہ ہائیڈل پاور بھی بنا دیا ہے, اس پہ بجلی پیدا ہوتی ہے. تو دریائے یرموک اور دریائے, اور اسے کہتے ہیں مجمع البحرین, اسے کہتے ہیں کیا, مجمع البحرین. فلما فصل تالوت بالجنود قالا اس نے کہہ دیا ان اللہ تحقیق اللہ تعالی مبتلیکم امتحان کرنے والا, ابتلا مبتلی یہ ابتلا سے ہے, ابتلا کا معنی آزمائش کرنا, ٹیسٹ کرنا, مبتلیکم ٹیسٹ کرنے والا ہے آپ لوگوں کے اوپر, بنہر نہر کے ذریعے, مینز اس نہر کے پانی کے ذریعے, سخت گرمی کا موسم تھا, سخت گرمی کا, دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون پیٹ بھر کے پیتا ہے اور کون گزارے سے کام لے لیتا ہے, یہ ان کے لیے ٹیسٹ تھا سخت گرمی کے زمانے میں. فلما فصل تالوت بالجنود قالا اس نے کہہ دیا تحقیق اللہ تعالی مبتلیکم ابتلا کرنے والا ہے آپ لوگوں کے اوپر, بنار دریائے اردن یا دریائے یرموک کے پانی سے, فمن شرب منہ فلیس منی جس نے پیٹ بھر کے پی لیا اس پانی سے, فلیس منی وہ نہیں ہوگا میرا ساتھی, جس نے پیٹ بھر کے پیا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا, وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اور جس نے اس پانی کو چکا تک نہیں, فَإِنَّهُ مِنِّي وہ میرا ساتھی ہے درجہ اول کا, إِلَّا مَن اخترفا ہاں من وہ شخص اخترفا غرفتن بیدی جس نے ایک چلو اٹھا کر اس پہ اکتفا, چلو چلو کہتے ہیں, چلو کہتے ہیں غرفہ, جس نے ایک چلو اٹھا کر اسی پر اکتفا کر دیا, بیدی ہی اپنے ایک ہاتھ سے ایک چلو اٹھا کر وہ صرف حلق کو تھر کر دیا, کیا کر دیا, جس نے چکا نہیں وہ میرا درجہ اول کا ساتھی ہے, جس نے ایک چلو پر اکتفا کیا وہ بھی میرا ساتھی ہے درجہ دوم کا, کیٹیگری ٹو, صحیح بات ذہن میں آ گئی, بات ذہن. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ اور جس نے چکا نہیں اس پانی کو, فَإِنَّهُ مِنِّي یہ میرا ساتھی ہے درجہ اول کا, اسے کہتے ہیں اصحاب العزیمہ. شریعت میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں عزیمت اور ایک کو کہتے ہیں رخصت. فار ایگزامپل آدمی لمبے سفر پہ جا رہا ہے, اب وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے, رخصت یہ ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے اجازت ہے, لیکن عزیمت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے, ادروائز اس کے لیے پھر رکھنا مشکل ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا وہ انت سومو خیر الکم, اگر آپ روزے رکھے سفر میں وہ آپ کے لیے بہتر ہے, عزیمت کی بات کر رہا ہے. تو حضرت تالوت نے کہہ دیا کہ جس نے اس کو منہ تک نہیں لگایا اس پانی کو وہ عزیمت والے ہیں, درجہ اول والے لوگ ہیں. کون ہیں درجہ اول والے؟ الا من اخترف غرفتن بیدی, حالان اور جس نے, ہاں جس نے ایک چلو بھر کر پانی پیا وہ بھی میرا ساتھی ہے درجہ دوم کا. الا ہاں من اخترف غرفتن بیدی, جس نے ایک چلو بھر کر پانی پیا وہ بھی میرا ساتھی ہے. فشربوا منہ پس پی لیا پیٹ بھر کے, فشربوا منہ پس پی لیا پیٹ بھر کے منہ اس دریا سے تمام لوگوں نے, الا قلیلا منہم مگر تھوڑے بہت لوگوں نے نہیں پیا, اینڈ دے ور 313 ان نمبر. ابن عباس فرماتے ہیں ان کی عادت بھی وہی تھی جو اصحاب بدر کی تھی, ان کی عادت بھی وہی تھی جو اصحاب بدر کی تھی. فشربوا منہ, وہ ہمارے ایک جنرل صاحب ہمارے صدر تھے پاکستان میں, اس نے اس عادت کو ایک بڑی خبیث جگہ پہ استعمال کر دیا, اس نے پاکستان کے ایڈمنسٹریشن سے اور فوج سے اور ادھر ادھر سے کرپٹ افسران نکالے، 313 نکال دیے تھے. شربو منہو الا قلیلا منہم، پی لیا ان سب نے پیٹ بھر کر، منہو اس دریا سے، الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے لوگوں نے ان میں سے نہیں پیا. فلم اب جنہوں نے پی لیا وہ تو وہاں دراز ہو گئے، اس پانی کا اثر یہ ہو گیا اس پانی کا، کیونکہ ابتلاء اللہ کی جانب سے تھی، جب انہوں نے پیٹ بھر کر پیا وہ قدم ہی نہیں اٹھا سکتے تھے. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا، اب یہ سے کہتے ہیں، اسے یہ فوج میں ہوتا ہے ریکروٹنگ، کیا ہوتا ہے ریکروٹنگ، یا ٹو سکروٹنائز دی پیپل، کہ لوگوں کو سکروٹنائز، یہ جو دریائے اردن کا پانی تھا سکروٹنائز کرنے کے لیے تھا، کہ ایک آدمی وہ پیاس کی شدت کو نہیں برداشت کر سکتا، وہاں سے الٹے پاؤں کر کر دوڑ جائے گا، اسے یہاں سے لوٹ کے جانا چاہیے. فلما جاوزہ ہوا، پس جب عبور کر گیا حضرت طالوت علیہ السلام اس دریا کو، ہوا اس نے عبور کیا، والذین آمنوا اور ان لوگوں نے جو ایمان لا چکے تھے، مغہو اور اس کے ساتھ تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، کہ نہیں ہے طاقت ہمارے لیے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکریوں کے ساتھ. اب یہ قول کس کا ہے، اب یہ قول کس کا ہے؟ تو مفسرین تمام اس چیز پر متفق ہیں کہ وہ لوگ دریا کو عبور کر گئے اس کے ساتھ، لیکن دریا کے پار جا کر ان کی سکت ختم ہو گئی، دریا کے پار جا کر ان کی سکت ختم، اور انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہم کوئی قوت نہیں رکھتے کہ جالوت اور اس کے لشکریوں کا مقابلہ کر سکے. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اب مومن تو تھے وہ، کافر تو نہیں بنے تھے، لیکن ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے. اسٹوڈنٹ ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ میں ناکام ہوتا ہے، آپ اسے اسٹوڈنٹ سے تو رول سے تو نہیں نکال سکتے، رجسٹر سے تو نہیں نکال سکتے، اسٹوڈنٹ تھے وہ لیکن فیل ہو گئے. فلما جاوزہ، جب عبور کر گیا طالوت علیہ السلام ہو اس دریا کو، ہوا وہ، والذین آمنوا معہ اور وہ سارے لوگ جو ایمان لا چکے تھے اور ابھی تک اس کے ساتھ تھے، قالوا تو کہہ دیا انہوں نے، لا طاقت لنا اليوم، نہیں ہے طاقت ہمارے، ہماری طاقت نہیں ہے، اليوم آج کے دن، بجالوتا بے با، بجالوتا با اسے کہتے ہیں با المقابلہ، بجالوت و جنودی، جالوت اور اس کے لشکریوں کے مقابلے میں ہماری کوئی طاقت نہیں. قال الذین یظنون انہم ملاقوا اللہ، کہہ دیا ان لوگوں نے، یظنون جن کا یقین یہ تھا، ظن لغت عربی میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی گمان کے معنی میں اور کبھی یقین کے معنی میں، لیکن آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہاں استعمال ہوا ہے. قال الذین یظن، کیونکہ ایمان کے بارے میں اور دین کے بارے میں گمان سے کام نہیں چلتا، یقین سے کام چلے گا. قال الذین یظنون انہم ملاقوا اللہ، کہہ دیا ان لوگوں نے، یظنون جن کا عقیدہ اور یقین یہی تھا، انہم ملاقوا اللہ کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کم من فئت قلیلت، یہ ان کا مقولہ ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، بسا اوقات کم، اس کو ہم کہتے ہیں کم خبری، اس کو کہتے ہیں کیا، کم خبری، جو کثرت کا معنی فائدہ کرتا ہے لغت عربی میں، کیونکہ کم لفظ کم لغت عربی میں دو قسم کا آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کم خبری جو تکثیر اور کثرت کا معنی فائدہ کرتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں کم استفہامی، تو وہ سوال اور انٹروگیشن فائدہ کرتا ہے، دیٹ از فائن آف کوسچن، آف ورڈ آف کوسچننگ. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، بسا اوقات من فئت، ایک گروہ قلیلت، بہت چھوٹی سی گروہ، غلبت وہ غلبہ پا چکی ہے، فئت کثیرت ایک بہت بڑے لشکر پر، پہلے فئہ کا معنی ہے گروہ اور دوسرے فئہ کا معنی ہے لشکر. کم من فئت قلیلت، بسا اوقات ایک چھوٹی سی گروہ غلبت، وہ غلبہ حاصل کر چکی ہے، فیتن کثیرتن ایک بہت بڑے لشکر پہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ساتھ دینے والا ہے ارباب استقامت کا، جو سٹیبلٹی کا مظاہرہ کرے میدان جہاد میں. صبر کے میں نے دو معنی بتا دیے تھے، کہ کبھی یہ پیشنس کے معنی میں آتے ہیں اور کبھی یہ سٹیبلٹی کے معنی، اور قرآن کریم میں اکثر یہ سٹیبلٹی کے معنی میں استعمال، اور پیشنس بھی اس آدمی میں ہوتا ہے جس میں سٹیبلٹی ہوتی ہے، جس میں سٹیبلٹی نہیں ہوتی وہاں پیشنس کہاں سے آئے گا؟ صبر، یہ جو ہمارا اصطلاحی صبر ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، جس کا مفہوم ہم سب جانتے ہیں، وہ اصل میں بچہ ہے استقامت کا، وہ ہاں استقامت پہلے آئے گی تو پھر صبر آپ کو نصیب ہوگا. استقامت نہیں ہوگی, بے استقامت اور اضطرابی قسم کی شخصیت میں کبھی صبر نہیں ہوتی, وہ بے صبر ہوتا ہے. واللہ اللہ تعالی مع الصابرین, واللہ اللہ تعالی مع الصابرین استقامت والوں کے ساتھ ہیں. ولما برزوا لجالوت وجنوده, اور جب برزوا نکل گئے, برز یبرزو کھلے میدان میں نکلنا, برز یبرزو کا معنی ہے کیا؟ کھلے میدان میں نکلنا. ولما برزوا لجالوت, اور جب کھلے میدان میں نکل گئے وہ لوگ, لجالوت جالوت کے مقابلے میں, وہ جنودی اس کے لشکریوں کے مقابلے میں, قالو تو انہوں نے کہہ دیا, ربنا او ہمارے پروردگار, افرغ علینا صبرن, افرغ علینا صبرن, افراغ کا معنی ہے. دیکھیے جب آپ پانی کی ایک بڑی بالٹی لے کر یک مشت ایک آدمی کے سر پہ ڈال دیں, اسے کہتے ہیں افراغ. اسے کیا کہتے ہیں؟ افراغ. اردو میں کیا کہیں گے پروفیسر؟ ہاں, افراغ کا کوئی اپنا معنی ہونا چاہیے. یہ دیکھیے جب جب بارش چھپے چھپے ہوا کرتی ہے, بہت زیادہ بارش, بہت زیادہ بارش, تو اسے بھی لغت عربی میں افراغ المطر کہتے ہیں, افراغ المطر. ہاں, موسلادار ہو تو بارش کی صفت ہو سکتی ہے. ہاں, تو یہاں پہ ہم دوسرا معنی, یعنی ایک لازمی معنی کریں گے کہ ربنا او ہمارے پروردگار, افرغ علینا صبرن, افرغ علینا صبرن, دیجئے ہمیں دیر ساری استقامت. افرغ علینا صبرن, اوپر سے ہمارے اوپر نازل فرمائیے ڈھیر ساری استقامت. وثبت اقدامنا, اور محکم کیجئے ہمارے پاؤں کو. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور امداد کیجئے ہمارا, علی القوم الکافرین, کافروں کے اس قوم کے مقابلے میں. فہزموہم باذن اللہ, ہزیمت شکست. فہزموہم, شکست دے دی ان تالوتیوں نے اور بنی اسرائیل نے, ہم جالوتیوں کو, بِإذن اللہ اللہ کے حکم پر. وقتل داؤد جالوتا, اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. یہ داؤد اسی وقت ایک عام نوجوان تھا. وقتل داؤد جالوتا, اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک, وآتاہ اللہ الملک, اور دے دیا اللہ تعالیٰ نے داؤد کو الملک, بادشاہی, والحکمت, اور نبوت. یہاں حکمت کا معنی ہے نبوت. وآتاہ اللہ الملک, اور دے دیا اللہ تعالیٰ نے داؤد کو الملک, بادشاہی, والحکمت, اور نبوت. وعلمہ, اور تعلیم دے دی اللہ تعالیٰ نے داؤد کو, مما یشا, ان چیزوں کو جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا رہا. تو کس چیز کا ارادہ کرتا رہا؟ وعلمناہ صنعت لبوس, اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اسے آہنی قمیضوں اور جنگی قمیضوں کے بنانے کا گر سکھا دیا. وعلمناہ صنعت لبوس لتحسنکم باسکم, تاکہ میدان جنگ میں آپ کے کام آئے. اور دوسری جگہ فرمایا فقالوا یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر, پرندوں کی بولی کو پرندوں کی بولی کو انہیں سمجھایا گیا. وہ پرندوں کی بولی کو سمجھتے تھے, وہ حیوانوں کی بولی کو سمجھتے تھے. یہ ان کی خصوصیت معجزات تھی حضرت داؤد کی. وعلمہ مما یشا, اور تعلیم دے دی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو, مما, ان چیزوں کا, یشا, جس کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اب یہ کلیہ ہے, یہ ایک کلی فارمولہ اللہ دے دیا کرتا ہے کہ نیچرل کنٹرول سسٹم کے تحت فطری قانون انضباط, اسے کہتے ہیں کیا؟ فطری قانون انضباط. فطری قانون انضباط کہ کوئی پاور سپر بن جائے تو اس کو مارنے کے لیے میں دوسرا سپر پاور پیدا کر دیتا ہوں, ادروائز وہ تو ساری دنیا کو تباہ کر دیں گے. اگر انہیں رکوانے والا کوئی نہیں ہوگا تو دنیا کا نظام ڈسٹرب ہوگا, امبیلنس ہو جائے گا. میں نے کل ایک اشارہ دے دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اعلان کرتے کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ, جس آدمی نے کسی بڑے سردار کو قتل کر دیا تو اس کا ترکہ سب اس کو ملے گا خصوصیت. تالوت نے اعلان کر دیا, جس نے جالوت کو مروایا حکومت اس کو مل جائے گی, میں نے حکومت اس کے حوالے کرنی ہے. وآتا اللہ الملک والحکمت, اور دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو الملک, بادشاہی, والحکمت, اور نبوت. وعلمہ, اور تعلیم دے دی اس کو, مما یشا, ان چیزوں کی جو ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر نہ ہوتا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اللہ کی جانب سے لوگوں کو کنٹرول کرنا ایک کو دوسرے سے, لفسدت الارض, تو یہ زمین کب کے تباہ ہو جاتی. ولولا دفع اللہ الناس بعض، اسی لیے علماء نے کہہ دیا ہے کہ دنیا کبھی دو سپر پاور سے فار اے ویری لینتھی ٹائم یہ خالی نہیں رہی، ہمیشہ دو قوتیں وہ موجود رہتی ہیں، ایکشن اور ری ایکشن، ریولوشن اور کاؤنٹر ریولوشن، ریولوشن انٹرفیئرنس اور کاؤنٹر انٹرفیئرنس، اس کے لیے یہ ایک فطری عمل ہے، نیچرل کنٹرول سسٹم، یہاں سے پک کر دیا اس چیز کو، ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، زرخیز زرخیز زمین سے یہ قوت اٹھے گی انشاءاللہ. خطرہ بھی یہی ہے، ابھی تو انٹرفیت کے تذکرے ہو رہے ہیں کہ کس طرح کنٹرول کیا جائے، لیکن دیٹ از اے نیچرل ڈیسیجن، یو کین ناٹ کنٹرول دیٹ، وہ آپ کسی طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا ہے اپنے حدیث میں کہ نیئر ٹو قیامہ دیر ول بی اے بگ بیٹل بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر دفع کرنا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے کنٹرول کرنا نہ ہوتا، لفسدت الارض، تو زمین کب کے فاسد اور ڈس آرڈر ہو جاتی، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے مہربانی کرنے والے ہیں اپنے سارے مخلوقات پر، تو ظالم کو کسی دوسری قوت سے کنٹرول کر دیتا ہے، اس کا راستہ رکوا لیتا ہے. تلک آیات اللہ، یہی ہے اللہ تعالیٰ کے آیات او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیکاز ایکچولی اللہ تعالیٰ تو یہ آرگیو کر رہا ہے کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، جب تک آپ اس کو اللہ کے پیغمبر نہیں مانو گے تو قرآن کو خاک اللہ کی کتاب مانو گے، جب تک آپ اسے اللہ کا پیغمبر نہیں مانو گے تو اللہ کی توحید کو خاک مان سکو گے، جب تک آپ اسے اللہ کا پیغمبر نہیں مانو گے تو ڈے آف ریزریکشن کو آپ خاک مانو گے. تب اللہ کریم نے جو اتنی تفصیل بتا دی تو فرمایا اس کی پیغمبری پہ ٹھپا لگا دیا، اس کی پیغمبری پہ مہر ثبت کر دی کہ تلک آیات اللہ، یہی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے، نتلوہا علیک بالحق، ہم تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اسے آپ کے لیے بالحق کے یقینی طور پر، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ رد ہے ان کے اعتراض کا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جاتے، دیکھیے مجھے دیکھیے، جس آدمی سے آپ کی مخالفت ہو جاتی ہے تو پھر آپ اسی پوائنٹ کو پک کرتے ہیں جس سے اسے دلی آزردگی ہوتی ہے، دلی آزردگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پہ جاتے تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا کہ لست مرسلا، پیغمبر نہیں، باقی سب کچھ ہوں گے لیکن پیغمبر نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تگ و دو اسی ایک چیز کے لیے کر رہے تھے، اس نے اپنے کو بادشاہ منوانا تھوڑا تھا پہلے، اس نے اپنے کو پہلے پیغمبر منوانا تھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اب اور بہت کچھ ہوں گے لیکن پیغمبر نہیں ہے، مرسل نہیں ہے. تو اللہ کریم نے ان کے اعتراض کو رد کر دیا، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں کہتا ہوں، میں قسم کھائے کہتا ہوں کہ آپ پیغمبروں کے زمرے سے ہیں. اس سارے جگہ پہ آئے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، دوسری جگہ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اگر یہ نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ گواہ ہے اس بات کے کہ محمد الرسول اللہ. تو جب اللہ گواہی دے رہتا ہے آپ کو کس کی ضرورت ہے، پھر کسی کی شہادت کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. اگر کوئی گواہی دے تو اپنے فائدے کے لیے دے دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو جمع الناس على ابقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، اگر سارے لوگ اتنے متقی بن جائے جتنا میں ہوں تو اللہ کی بادشاہی میں ایک بال بر زیادتی نہیں آتی. ولو جمع الناس على ابسق قلب رجل ما نقص ذلك في ملك الله شيئا، اور لوگ اتنے بدمعاش بن جائے جتنا ابو جہل ہے تو اللہ کی بادشاہی میں بال بر فرق نہیں آتا. یہ تو آپ کے اپنے فائدے اور اپنے نقصان کے لیے اللہ کریم نے فرمایا فمن شاء، یہ آپشنل ہے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کافر بنے، ومن شاء فلیومن، جو چاہے مومن بنے. تو پیچھے قرینہ لگا دیا کہ انا اعتدنا للکافرین نارا، ہاں جو کافر بنیں گے ان کے لیے ہیل فائر تیار کر دیا. صحیح، جس طرح آدمی کبھی کبھار اپنے بچے کو ترے، ہاں کرے کریں، میں آ کے خبر لے لیتا ہوں، میں آ کے مینس کیا نہ کریں. تلک آیات اللہ، یہی ہے آیات اللہ تعالیٰ کے، نتلوا، ہم تلاوت کرتے ہیں یہ آیات آپ کے لیے بالحق، صداقت اور یقین کے طور پر، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق آپ البتہ ہیں مرسلین میں سے. تحقیق آپ البتہ، تحقیق کے دو کلمات لگا دی کہ ویریلی اینڈ شیورلی یو آر فرام دی مرسلین اینڈ فرام دی گروپ آف مرسلین. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، تلك الرسل، یہ بہت سارے انبیاء کا اللہ کریم نے فرمایا، ابھی تک میں نے تذکرہ کیا، تو تلک الرسل یہی رسول سارے فضلنا بعضهم علی بعض فضیلت دے دیے ہم نے بعض کو دوسروں پر, بعض پیغمبروں کو دوسروں پر فضیلت دے دی ہے, بعض پیغمبروں کو دوسروں پر ہاں فضیلت, کسی کو اول العظم کہہ دیا ہے, کسی کو رسول کہہ دیا ہے, کسی کو صاحب شریعہ کہہ دیا ہے, کسی کو صاحب کتاب کہہ دیا ہے, کسی کو نبی کہہ دیا ہے, کسی کو امام کہہ دیا ہے, کسی کو خاتم الانبیاء کہہ دیا ہے. تلک الرسل فضلی کو تپڑ بھی مار دی, اس نے کہا کہ آپ کا موسیٰ ہمارے پیغمبر کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تک پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ ابن عمران, میری فضیلت موسیٰ ابن عمران کے مقابلے میں بیان نہ کیجئے, اس نے تو تاریخی بدماشوں سے مقابلہ کر دیا تھا. دیکھیے تو اب حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو افضل ہے سارے رسول سے, لیکن اس نے کہا کہ یہ فضیلت جس سے موسیٰ کی توہین ہو, وہ فضیلت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف کی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحم اللہ اخی یوسف, میرے بھائی حضرت یوسف پہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے, میری یوسف میرے بھائی یوسف پہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے. تین چار سال جیل میں رہے اور جب پیغام آ گیا کہ بادشاہ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ باہر نکلیں, آپ کے چھڑاوے کا اور چھٹکارے کا حکم آ گیا, تو اس نے کہا کہ نہیں, اس نے کہا کہ نہیں, اب بادشاہ کے پاس جائے فاسألہما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, معاملہ صاف کیے بغیر میں جیل سے نہیں نکلوں گا, وہ مصیبت تو میرے اوپر جو لگی ہوئی ہے وہ تو اس طرح دبا کا دبا رہ جائے گا, جب تک وہ چیز کلیئر نہ ہو میں نے باہر جانا نہیں. اور چیز کب کلیئر ہوگی, جنہوں نے الزام لگا دیا ہے ان سے پوچھیں کہ حقیقت بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجیب صاحب استقامت آدمی دے, اب حضور علیہ السلام تواضع کر رہا ہے, اگر میں ہوتا تو جلدی نکل جاتا. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو پہاڑوں جیسی مصیبتیں جھیل کر وہ پھر بھی کہتے کہ اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون, لیکن یہ ہوتا ہے تواضع, یہ ہوتا ہے قصر نفسی, اور یہ کہ اپنے امتیوں کے ذہن میں یوسف کی عظمت کو ڈالنا چاہتا ہے کہ میرے دین میں یہ دین کا یہ تقاضا نہیں کسی دوسرے پیغمبر کی آپ توہین کر جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متی, کہ میری فضیلت آپ یونس ابن متی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں بھی بیان نہ کیجئے, اس نے تو اہل نینوا اور نینوا کے بدماشوں سے ایسا مقابلہ کیا تھا. یہ دلگردے کی بات ہوتی ہے. تلک الرسل, لیکن فضیلت جو ہے انبیاء کی. اب موسیٰ اور ہارون میں افضل کون تھے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی افضل تھے, یہ کسی کو پتا نہیں. انبیاء بنی اسرائیل میں جو آپ کے بعد آئے, جو آپ کے, تو تمام انبیاء بنی اسرائیل میں داؤد و سلیمان افضل تھے, صاحب کتاب و صاحب شریعت تھے, مینز کہ انہوں نے بھی فارمیشن کر دی. اچھا ان کے بعد بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل آئے, ان میں صاحب رتبہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, صاحب عیسیٰ تھے, صاحب المعجزات تھے, اللہ تعالیٰ نے معجزات, تو یہ فضیلت اسے کہ. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے تو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, تو شاعر نے کہہ دیا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر, او بڑی خوبصورتی کے مالک اور او انسانوں کے سردار, ساری بشریت کے سردار, من وجهك المنير لقد نور القمر, آپ کو اللہ نے وہ حسن عطا کر دیا ہے کہ سورج اور چاند کی تابانی آپ کی وجہ سے ہے. اور لا يمكن الصناء كما كان حقه, آپ کی تعریف کیسی کی جائے یہ ہمارے بس کی بات نہیں, لیکن ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں بس آپ ہی بزرگ, یہ مختصر قصہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یہ شاعر کمال کر دیتا ہے, بس ایک مختصر سے جملے میں دریا بند کر دیتا ہے. اور ایک شاعر نے کہہ دیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, اس کے منہ پہ چھائیا اور مدنی کا چہرہ صاف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست, مختلف مواقع کی مناسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فضیلت کا تذکرہ کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چھ خصلتوں سے خصوصی فضیلت دے دی ہے. ایک, اوتیت جوامع الکلم, مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دے دیے ہیں, مینز میں دو لفظ کہہ جاؤں گا اس پہ آپ تیسرے لکھتے رہیں, جسے کہتے ہیں جوامع الکلم, کہ میں دو لفظ کہتا جاؤں گا بس پھر تیسرے لکھتے رہیں, لوگ لگے رہیں گے. صحیح ہے, اب بخاری, امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے, آپ اٹھائیے ابن بطال مالکی کی شرح جو اس پہ لکھی, حافظ ابن حجر کی 12 جلدوں میں شرح جو بخاری پر لکھی ہے, علامہ بدر الدین عینی کی شرح 13 جلدوں میں جو بخاری پہ لکھی ہے, علامہ انور شاہ کاشمیری کی شرح جو اس پہ لکھی ہے 4 جلدوں میں, اور ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح جو 12 جلدوں میں ہے علامہ الدراری. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے کلمات ہیں, ہر ایک کہتا ہے کہ حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن اپنی تگودو کر رہے ہیں، اپنی جستجو کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دے دیے. ایک بات، ونصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اور میرا نام سن کر ایک مہینے کی مسافت پر آدمی دور ہوتا ہے وہ مرعوب ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے میرے نام میں یہ رعب پیدا کر دیا ہے. اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحلت لی الغنائم، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کے مال کو بطور غنیمت جائز قرار دیا، سابق امتوں کے لیے نہیں جائز تھا کہ غزات میں تقسیم کر لیں. اور چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجعلت لی الارض کلها مسجدا وطہورا، اللہ کریم نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. ان کی نماز بغیر اپنے چرچوں کی نہیں ہو سکتی تھی، میری نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے. وطہورا، ان کی پاکی اور طہارت بغیر استعمال پانی کے نہیں ہو سکتا تھا، میں خاک بھی استعمال کر سکتا ہوں بطور تیمم. اور چھٹی بات، وجعلت خاتم النبیین، ان میں خاتم النبیین کوئی نہیں تھا، انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، میں آ کر اللہ نے ٹھپا لگا دیا. صحیح. دوسری جگہ فرمایا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کتاب الایمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لقد اوتی الانبیاء مثل ما آمن به البشر، ہر نبی کو اللہ تعالی نے دین ایسے حد تک دے دیا کہ اگر انسان عقل استعمال کرے تو وہ ایمان لانے کے لیے کافی ہوگا. اور فرمایا کہ اوتی تو مثل ما اوتی الانبیاء، مجھے دے دیا گیا ہے وہ ساری چیزیں جو انبیاء کو دے دی گئی تھی. اوتی تو مثل ما اوتی الانبیاء، حسن یوسف دم عیسیٰ یدی بیضا داری آنچہ خوبان حمد دارند تو تنہا داری. فارسی کے ایک شاعر نے عجیب بات کہی کہ حسن یوسف دم عیسیٰ یدی بیضا داری، یوسف علیہ السلام کا حسن وہ ضرب المثل ہے، وہ آپ رکھتے ہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام کی پونک جس سے مردے زندہ ہوتے تھے وہ آپ ہی رکھتے ہیں، آپ نے کتنے مردہ دنوں کو زندہ کر دیا. حضرت عمر کا دل زندہ کروانے والا، وہ مردوں سے تھوڑا کام کوئی کم کام ہے، عمر کو اسلام میں لانے والا. اور ید بیضا داری، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والے ید بیضا رکھتے ہیں، وہ تو یہاں ہاتھ بغل میں لے جا کر اسے سفید کروا دیتے ہیں، آپ نے تو پوری دنیا کو منور کر دیا. اور آنچہ خوبان حمد دارند تو تنہا داری، اور جتنے سارے پیغمبر جتنے سارے معجزات رکھتے تنہا آپ ان سے زیادہ رکھتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ساری چیزیں دے دی جو انبیاء کو دے دی گئی تھی. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات 9 ہی تھے، قرآن میں ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات 4-5 ہی تھے جو قرآن میں ذکر ہیں. صحیح. تمام انبیاء کے کچھ محدود قسم کے معجزات تھے، اور وہ تھے بھی ویزیبل، مشاہدے سے ان کا تعلق تھا. اب ویزیبل معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام سیوطی نے کتاب لکھی الخصائص الکبرى، اس میں 1800 معجزات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جمع کر دیے ہیں. اور امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، اس میں 2200 معجزات جمع کر دیے ہیں، جبکہ دیگر علماء نے لکھی ہیں تو ہزاروں تک جا پہنچتی ہے ان کی تعداد، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو یہ در و دیوار اور پتھر اور درختیں اور ساری چیزیں وہ باتیں کرتے رہتے تھے، حضور کے ساتھ کیا آپ کے صحابہ سے بات کرتے رہتے تھے. صحیح. تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ممبر پہ کھڑے ہیں اور شام کو آواز دے دیتا ہے کہ یا ساریہ تو الجبر الجبر، او ساریہ ذرا پہاڑی کی طرف دیکھیے، وہاں سے لوگ حملہ کر رہے ہیں. خطبے میں کھڑے ہیں مدینہ میں، شام میں حضرت ساریہ وہاں لیڈ کر رہا ہے فوج کو، اور یہاں حضرت عمر دیکھیے یا ساریہ تو الجبل الجبل. اب صحابہ بھی تمام، حضرت عمر کو کیا ہو رہا ہے، ساریہ کہاں ہے، یہ کہاں مدینہ میں کھڑے ہو کے شام کو آواز دے رہا ہے. جب حضرت ساریہ واپس آئے اس نے کہا کہ حضرت عمر مجھے آواز نہ دیتے تو بیڑا غرق ہو چکا تھا مسلمان لشکر کا. اس کی آواز کانوں تک پہنچی اور میں نے وہاں سے دفاعی حملہ کر دیا. یہ کشف کا مسئلہ ہے. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تقرب الی عبدی بالنوافل، عبادات نوافل کے ذریعے، یعنی مین نوافل آپ کے نماز، آپ کے روزے، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کے صدقات، آپ کے خیر خیرات، آپ کے سارے فلاح کے کام، اسے کہتے ہیں نوافل. کہ یہ تقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ وہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قریب آ جاتا ہے، حتی اکون بصرہ الذی یبصر بی، کہ میں اس کی آنکھوں کی قوت بن جاتا ہوں وہ اسی سے دیکھا کرتا ہے، وسمعہ الذی یسمع بی، میں اس کی کانوں کی قوت بن کر اسی سے سنا کرتا ہے، ورجلہ الذی یمشی بی، میں اس کی پاؤں کی قوت بن کر اسی سے چلا کرتا ہے، ویدہ الذی یبطش بی، اور میں اس کے ہاتھ کی قوت بن کر اسی سے وہ مقابلہ کرتا رہتا ہے. تو ایسے کہتے ہیں صاحب کشف بول رہے ہیں. کشف کے ذریعے اللہ تعالیٰ روحانی قوت عطا کر دیتا ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت والدین مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حاجی امداد اللہ جو ہمارے تمام اکابر کے پیر و مرشد تھے, حضرت حاجی امداد اللہ جسے ہم سید الطائفہ کہتے ہیں رحمہ اللہ, تو حاجی امداد اللہ صلی اللہ علیہ سے مکہ معظمہ میں کہنے لگے کہ حضرت مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت صاحب کو ایک راستہ معلوم ہے مکہ سے مدینے تک, زہر کی نماز پڑھ کے اگر آدمی اس راستے پر پیدل روانہ ہو جائے تو عصر کی نماز کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے, اور عصر وہاں پڑھ کے مغرب کے لیے پھر واپس حرم مکی میں آ جاتا ہے. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ تانی صاحب چاہتے ہیں چلے جائیں کر. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت تانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبل قبیس پر مجھے چڑھایا اور وہاں سے اترے تو مدینہ میں پہنچ گئے تھے, عصر کی نماز پڑھی, واپس لے آیا مغرب کے لیے حرم مکی. میں نے کہا کہ راستہ تو ڈھونڈ لیا, یہ تو بہت اچھی سعادت ہے. 100,000 نمازیں یہاں زہر میں اور 50,000 وہاں, اور پھر 100,000 یہاں, دوسرے دن میں خود روانہ ہو گیا. جب خود روانہ ہو گیا تو ابھی تک میں وہ پہاڑ کے دامن کو بھی نہیں سر کر چکا تھا کہ عصر کی نماز آزان شروع ہو گئی, تو میں واپس آ گیا. میں واپس آ گیا حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ میں تو وہ راستہ بھول گیا. تو اس نے کہا کہ بیٹے جب آپ کے ساتھ رہبر نہیں ہوگا تو پھر آپ راستہ بھولتے جائیں گے. اسے کہتے ہیں مسئلہ تو طی زمان والمکان, کہ اللہ کریم کبھی کسی کے لیے وقت کو کنٹرول کر دیتا ہے اور کبھی کسی کے لیے اور زمین کو سمیٹ لیتا ہے. صحیح. اور حدیث سے حدیث جو میں نے آپ کو حدیث قدسی بتائی, حدیث قدسی ہے کہ حتی اکون سمعہ الذی یسمع بی وبصرہ الذی یبصر بی, لیکن اس کے لیے شرط ہے قرآن و سنت کے اتباع کرنا, کیونکہ اگر پیر قرآن کار شیطان میں کنت نامش ولی گر ولی اینست لعنت بر ولی. مولا روم نے عجیب بات کی ہے کہ کردار کو دیکھے تو سارے کام شیطانوں والے ہیں, اور دعویٰ یہ کہ ہم جی پہنچے ہوئے ولی ہیں. پہنچے اس نے کہا کہ اگر ولی اس قسم کا ہوتا ہے تو ایسے ولی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں, کیونکہ ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا سمعتم رجلا یطیر فی الہوا او یسبح علی الماء فلا تغدوه فی شیء, جب آپ کسی آدمی کے متعلق سنیں بلکہ دیکھیں بھی کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے یا پانی پہ تیرتا رہتا ہے تو فلا تغدوه فی شیء, اولیاء کے رجسٹر میں اس کا اندراج نہ کریں حتی تغرضوا علی الکتاب و سنہ, اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کو کتاب و سنت پہ پرکھیں. تو اگر کتاب و سنت پر وہ 24 گھنٹے عمل پہ رہے then he is ولی, otherwise he is حتی یکون رجلہ الذی یمشی, اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کے پاؤں کی قوت بن کر وہ اس سے چلا کرتا ہے. تو اللہ آپ کے پاؤں کی قوت بنے, تو پھر ابھی آپ یہاں اور ابھی ٹکٹ لیئر بغیر پاکستان میں, ٹکٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں, کسی ٹریول ایجنسی کے ساتھ رابطہ کرنے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی, پیسے بھی بچ جائیں گے اور وقت بھی بچ جائے گا. صحیح ہے. اور یہ ہمارے آصف صاحب اور ذیشان دونوں کو تو وہی قوت چاہیے, کیونکہ ان کے کام اتنے دور دور ہی کہنے. ٹھیک ہے. والد صاحب منہ ہو رہے ہیں ہمارے قریب, تو آج میرے خیال میں وہ اس میں مصروف ہے. ذکر رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات تلک الرسل, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سارے صحابہ تھے یہ سارے صاحب کشف بزرگ تھے, کیونکہ دنیا بھر کے سارے اولیاء جمع ہو کر ایک صحابی کی جھوٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. صحیح. کیونکہ صحبت کی جو فضیلت ہے, صحبت اصل چیز ہے, صحبت اہل اللہ کے صحبت میں بیٹھنا, وہ لوگ جو 24 گھنٹے قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, اگر آپ اس کے ساتھ بھی رہے. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظروں میں بھی محبوب ٹھہرے اور مخلوق کی نظروں میں بھی محبوب ٹھہرے, کیونکہ ایک آدمی اگر اللہ کی نظر میں محبوب ٹھہرتا ہے اور لوگوں سے نفرت کر جاتے ہیں تو اسے یہ بھی تو یعنی اچھا نہیں لگتا کہ بھائی لوگ کیوں مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اگر ایک آدمی لوگوں کی نظروں میں بہت اچھا آدمی لے کر اللہ اس سے نفرت کر جاتا ہے, اگر اللہ اس سے محبت کرے دنیا کے لوگ نفرت کرے دنیاوی زندگی تکلیف میں, اگر لوگ اس سے محبت کرے اللہ سے تو آخرت والی زندگی تکلیف میں. آدمی چاہتا یہ کہ دنیا اور آخر دونوں زندگی آباد ہو جائیں, تو جبریل امین نے کہہ دیا کہ اتق اللہ وکونوا مع الصادقین, بس کے لیے دو ہی نسخے, اتق اللہ اللہ سے ڈریے, تقوی اختیار کیجئے, اتق اللہ تقوی اختیار کیجئے. جب تقوی اختیار کر جائیں گے تو مخلوق آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی. وکونوا مع الصادقین, اور اہل اللہ کے ساتھ تعلقات استوار کیجئے تو اللہ آپ سے محبت کر جائے گا. تو جس انداز سے یعنی فیس ٹو فیس تعلیم بھی دی جا رہی ہے وہاں, تو وہاں بھی احترام کا وہ یعنی وہ جو تعلق ہے وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان کچھ نہیں ہے, بس غرق ہو چکا ہے. ابھی تو ہم صرف آئی ویل سے کہ آج کے دور کے انسان جتنے بڑے تعلیم یافتہ ہو مینز کے وہ ٹیکنیکل فیلڈ میں ایک بڑی مشین بن چکے ہیں. بس ٹیکنیکل فیلڈ کی ایک مشین ہے یا اس کا ایک پرزہ ہے. ہاں بالکل. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, میں نے پڑھا مولانا الیاس کے ملفوظات میں, کہ عبادت سے جنت مل جاتی ہے اور خدمت سے اللہ مل جاتا ہے. اور ایک بزرگ نے کہہ دیا کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طالب الدنیا, جو دنیا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طالب الدنیا وہ بڑا گیا گزرا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے طالب الجنہ, وہ اس سے ذرا رتبے میں بڑا ہے. اور تیسرا ہے طالب المولا, تو وہ کہتا ہے اصل مرد وہ ہے جو طالب المولا ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ ساری چیزیں عطا کی گئی معجزات, بلکہ اس سے زیادہ جو انبیاء کو دیے گئے تھے. لیکن حضور نے فرمایا کہ میری ایک خصوصیت جو ڈسٹنکشن ہے وہ ہے وہ انما اوتیت الذی وحیا, کہ مجھے یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ دیا گیا ہے. تورات یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں تھا, انجیل یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ نہیں تھا, زبور یہ حضرت داؤد کا معجزہ نہیں تھا. اگر وہ معجزہ ہوتا تو کسی انسان کو تحریف کرنے کی قوت ہی حاصل نہ ہوتی. معجزے میں تحریف کرنا یہ کسی انسان کی بس طاقت کی بات نہیں ہوتی. آج تک 1400 سال گزرنے کے باوجود, بہت ساری انمٹی اور دشمنی رکھنے کے باوجود, کوئی قادر نہیں ہو سکا کہ اس قرآن پر کوئی تحریف کر جائے. ایون زیر زبر کی وہ تحریف کر جائے. ایک بار انگریزوں نے ہندوستان میں سوچا کہ قرآن کے سارے نسخوں کو تلف کیا جائے, تو ایک دوسرے جو وہاں بیٹھے تھے میٹنگ میں, اس نے کہا کہ میں نے وہاں دہلی میں ایک مدرسہ دیکھا تھا, اور وہاں 7 سال کا ایک بچہ تھا جسے پورا قرآن حرفاً یاد تھا. تو اس نے کہا کہ نسخوں کو تو تلف کر جائیں گے, یہ جو لاکھوں کروڑوں حفاظ موجود ہیں اس کا کیا کریں گے, اس کے لیے سلاٹر لگائیں گے, یہ نہیں ختم ہونے والی چیز. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خاص معجزہ یہ قرآن کریم. اور اس کی خصوصیت دو, جو بڑی خصوصیتیں ہیں دو جو بڑی, ایک تو یہ ہے کہ جتنے سارے معجزے تھے وہ تھے ویزیبل, مینس مشاہدات سے, سینسز سے تعلق رکھتے تھے. اور قرآن کریم ایسا معجزہ جس کا تعلق مائنڈ سے ہے, عقل سے ہے, سمجھ بوجھ سے ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو معجزے تھے دیٹ واز فار فلائم بینگ, اسی وقت تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اب کوئی سانپ مار نہیں بنتا, کہ وقت کے ساتھ بس بن گیا اور ختم ہو گیا. صحیح. اور قرآن کریم رسول اللہ کے زمانے میں معجزہ تھا. اور بانگ دوہل کہہ رہا تھا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو قرآن کریم نے وہ چیلنج ابھی تک فولڈ تو نہیں کیا, وہ فولڈ نہیں کیا, اور تا قیامت وہ نقارہ بجاتا رہے گا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, کہ ایک سورہ عصر کا مقابلہ کر جائیں, آج کے احمق کیا مقابلہ کر جائیں گے. اس زمانے میں جن کی کلاسیکل پوئٹری اور کلاسیکل جو ان کا لٹریچر تھا, وہ کلاسیکل لٹریچر, وہ قرآن کے قرآن فہمی کے لیے اور حدیث کی فہم کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سورس قرار دیا تھا. ان کی کلاسیکل مینز کہ وہ اتھارٹی تھے. عربیت میں وہ لوگ مشرک تھے لیکن عربیت میں وہ اتھارٹی تھے. ان کے سب سے بڑے شاعر جب سورہ الکوثر نازل ہوئی تو کسی نے کہہ دیا کہ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے کہا کہ یہ تو بالکل موزون اور مقفع اور مسجع قسم کے ہے, کوئی ردیف اور قافیہ معلوم ہوتا ہے, کوئی ایک جملہ چھوتا تو اس کے ساتھ لگائیں. تو اس نے بہت غور و خوص کے بعد کہہ دیا کہ ما ھذا قول البشر, یہ انسان کا کلام ہے نہیں کہ اس پر میں ترا ڈالوں, حالانکہ کافر تھا وہ, نہیں مان رہا. اس نے کہا کہ یہ تو ہم زد میں لگے ہوئے ہیں. ہاں سنتے بھی تھے. ولید ابن مغیرہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور ابی ابن خلف مشرکین مکہ سارے سردار وہاں بیٹھے تھے کہ بھائی وہ آدمی وہ بیٹھا ہے وہاں, ہمارے لیے تو ایسی مصیبتیں پیدا کر دی ہیں کہ کمیونٹی کو تباہ و برباد کر دیا. کہ کمیونٹی کو تباہ و برباد کر دیا, لوگ ڈیوائڈ ہو گئے, تقسیم ہو گئے, گھر گھر میں جھگڑا شروع کروا دیا, باپ کا بیٹے سے جھگڑا اور بیٹے کا باپ سے جھگڑا, اور چچے کا بتیجے سے جھگڑا اور بتیجے کا چچے کا جھگڑا, بھائی کا بھائی سے جھگڑا. میں نے بتا دیا تھا حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی تھے, اور دار ارقم جو حضور علیہ السلام کی مرکز تھا اسلام کا سب سے پہلے دار ارقم, تو حضور علیہ السلام دار ارقم میں بیٹھا کرتے تھے. اور جو لوگ آتے باہر سے بھی اس کا سن کے, تو کوئی ساتھی اسے دار ارقم میں لے جاتا کہ بھائی آئے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ ہنڈے تو ایسے خبیث تھے مکہ والے کہ وہ یمن سے آئے ہوئے اور شام سے آئے ہوئے اور جدید مہمان کو دیکھ کر کہ ادارے ارقم سے نکلے تو اسے اتنا ستاتے ذلیل کرواتے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, ہم نہیں مان رہے اسے, اور آپ وہاں سے آ کر اسے سپورٹ دے رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے لیے مصیبت پیدا کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہمان کے ساتھ رخصت کرتے وقت خود چلے جاتے اور مکہ سے نکال کر اسے رخصت کرتے واپس آ جاتے. کتنی تکلیف اٹھائی ہر ایک مہمان کے ساتھ کہ میں نہیں ساتھ جاؤں گا تو بدبخت آپ کو ستائیں گے, تکلیف دیتے رہیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب آیا, جب سن لیا میں نے, تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ چلے جائیں اور دیکھنے کی یاد بھی کیسا ہے. تو وہ آیا, جب واپس آ گیا تو مجھے رپورٹ دے دی اور مجھے کہہ دیا کہ بھائی میرے, میں تو اس کے ساتھ ہو گیا. میں نے کہا کہ بھائی آپ کیسے ساتھ ہو گئے؟ اس نے کہا وہ آدمی کہتا ہے کہ تمام انسان صرف اللہ کے غلام ہے, کوئی انسان کا غلام نہیں ہو سکتا. اور وہ آدمی کہتا ہے کہ راست گوئی, سچائی, دیانت, صداقت, امانت, مہمانداری, اخلاقیات, فلان فلان فلان فلان, یہ ساری چیزیں. حضرت ابو ذر نے کہہ دیا کہ بھائی یہ چیزیں تو واقعی کمال والی چیزیں ہیں, اگر وہ آدمی ایسا ہے تو یہ مکے والے بدبخت اس کو مانتے کیوں نہیں؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں, اس نے کہا کہ نہیں, مکے والے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے اگر آپ اس کے پاس جائیں گے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ملنے کا, روانہ ہو گیا یمن سے, روانہ ہو گیا ملاقات کے لیے, لیکن میں نے وہاں سے ہی عزم کر دیا تھا کہ میں نے مکہ میں کسی سے نہیں پوچھنا کہ محمد کہاں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں نے کسی سے پوچھا اور وہ اس کا دشمن نکلا اور اس نے کوئی بری بنی بات کہی تو پھر میں نے وہاں اس کے ساتھ نپٹنا ہے. تو اچھی بات یہ کہ کسی سے پوچھے ہی نہ, تاکہ وہ کوئی برے ریمارکس نہ دے اس کے متعلق, کیونکہ سنتے ہی میں اس کا گرویدہ ہو گیا. تو میں نے کہا کہ میں حرم میں بیٹھا رہوں گا, بیت اللہ کے قریب وہ شخص آتا رہے گا اور میں اس کے اخلاقیات کے حوالے سے اسے پہچان جاؤں گا. میں حرم میں بیٹھا رہا, عشاء کے وقت دو لوگ, جب یہ آل مکہ سارے چلے گئے طواف کر کے, کیونکہ وہ بھی طواف وغیرہ کرتے تھے, وہ چلے گئے تو دو آدمی بالکل لیٹ آورز میں آ گئے اور انہوں نے طواف شروع کر دیا. اور جب میں نے نظر ڈالی تو میں نے کہا کہ انہی میں سے کوئی ہو سکتا ہے, یہی دو جو ہیں انہی میں سے کوئی ہو سکتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ذرا خطا ہوئی کہ میں نے ابو بکر کو پکڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں نے اسے کہہ دیا کہ انت رسول اللہ, آپ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو اس نے کہا لا ہذا رسول اللہ, یہ ہے اللہ کے پیغمبر. جب میرے چہرے پر نظر پڑی دل کی دنیا بدل گئی. میں نے کہہ دیا حضرت آپ سے ملنے آیا, میں کہا میرے پیچھے آ جائیں گے. تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہو کے اور اس نے کہا کہ دور نہ رہیے ورنہ یہ بدبخت آپ کو میرے سے پکڑ کر کہیں لے چلیں گے اور ستائیں گے. تو دار ارقم میں لے گئے, دار ارقم میں, اور پھر وہاں وہ میں نے اپنی تفصیل بیان کر دی. اور میں تو اس نے کہا کہ وہ لوگ اس تک دو میں رہتے کہ کون آتا ہے اس کے پاس تاکہ اسے ستایا جائے. تو حضور علیہ السلام وہاں حرم میں بیٹھے ہوئے تھے, سرداران مکہ سارے آ گئے, انہوں نے ولید ابن مغیرہ اور ابی ابن خلف, یہ دونوں بڑے خبیث تھے, تو ان دونوں سے کہہ دیا کہ جائیں بھائی اس بات آدمی سے بات کریں کہ خدا کا خوف کرو, اس خدا کا جسے آپ مانتے ہیں ہم بھی اسے مانتے ہیں, لیکن آپ خدا کا خوف کرو یا ہمارے معاشرے کو آپ نے ڈسٹرب کر دیا, آپ یہ باتیں بس کر دیں. تو یہ دونوں آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے. سورہ حمیمہ سجدہ آپ نکالیں, آئی تھنک دیٹ از ان ویئر, ہاں 24 پارے میں آخری سورت ہے 24 پارے کا, حمیم السجدہ 478 پیج نکالے, بس تبسم جب بتا دیا پیج تو مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. فورس آپ کا 483 ہے, دوسرا والا حامیم تنزیل من الرحمن, یہ دونوں چلے گئے. تو حضور علیہ السلام سے کہہ دیا کہ بھائی آپ ذرا خدا کا خوف کر دو, ہمارے معاشرے کو آپ نے ڈسٹرب کر دیا, کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو گئی, دست و گریبان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ مار کٹائی میں مصروف ہیں, آپ ذرا ہمارے ساتھ کچھ کمپرومائز والی بات کریں, کچھ کمپرومائز والی بات کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا میں ذرا آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کمپرومائز کیسی ہوگی. تو یہ شروع کر دیا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم, یہ قرآن نازل ہو گیا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے, کتاب عظیم الشان کتاب, فصلت آیات واضح بیان کیے گئے اس کے آیات قرآن عربی اور عربی زبان میں ہے، لقومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، بشیرن، ماننے والوں کو بشارت دیتا ہے، ونذیرن، نہ ماننے والوں کو ڈراتا ہے. فاعرض اکثرهم، اعراض کر دیا، منہ موڑ لیا ان میں سے اکثر نے، فہم لا یسمعون، وہ سن نہیں رہے. وقالوا، اور کہہ دیتے ہیں یہ لوگ، قلوبنا فی اکنتن، کہ ہمارے دل وہ پردوں اور غلافوں میں پڑے ہوئے ہیں، مما تدعون الیہ، جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، اس سے ہمارے قلوب میں پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ کی بات ہمارے دل کے اندر نہیں جاتی. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کان وہ ثقیل ہو گئے ہیں، آپ کی بات کو نہیں سنتے. ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک بڑا پردہ ہے. فعمل، آپ عمل کیجئے اپنا، اننا حاملون، ہم حمل کرنے والے، اپنے قل آپ کے دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں انسان ہوں آپ لوگوں کی طرح. اچھا، انسان ہوں آپ لوگوں کی طرح، کوئی جھگڑا نہیں، انسان ہوں آپ لوگوں کی طرح، ہاں کوئی جھگڑا نہیں. یہ بات والے لفظ جو ہے یہ ان کے دل کو برا لگا، کہ یوحا الیہ، مجھے یہ وحی کی جاتی ہے، انما الہکم، کہ آپ سارے لوگوں کا حکمران الہ واحد، وہی ایک اللہ ہے. فاستقیموا الیہ، سٹریٹ فارورڈ اسی کی طرف جائیے. واستغفروا، اور اپنے کفر شرک کی معافی مانگیے. وویل للمشرکین، ہلاکت مشرکین کے لیے، الذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤتون الزکاۃ، جو نہیں اپناتے پاکیزگی کو، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت سے انکار کرنے والے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، عمل کر چکے ہیں نیک. لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر نہ ختم ہونے والی. قل، آپ کے دیجئے انہیں، ائنکم لتکفرون باللہ، آیا آپ اور انکار کرتے ہیں اس ذات کی، خلق الارض، جس نے پیدا کر دیا زمین کو، فی یومین، دو دنوں میں، وتجعلون له اندادا، اور آپ بناتے ہیں اس کے لیے پارٹنر. ذالک رب العالمین، یہ خالق جو ہیں، یہ لارڈ ہیں تمام مخلوقات کے. وجعل فیہا، اور پیدا کیا ہے اللہ نے زمین کے اندر رواسیا، مضبوط اور بڑے ماؤنٹین، من فوقیہ، اس کے سرفس کے اوپر، وبارک فیہا، اور برکتیں ڈال دی اللہ تعالیٰ نے ماؤنٹینز میں اور اس زمین میں. وقدر فیہا اقواتہا، اور اللہ تعالیٰ نے تو اسپیسیفک لیمٹ، اسی کے قوت اور ضروریات اس میں پیدا کر دیے ہیں. فی اربعۃ ایام، چار دنوں میں، سواء للسائلین، اور یہ ضروریات بنیادی طور پر برابر استحقاق کے ہیں تمام محروم کو، تمام حاجت رکھنے والوں کو. ثم استوى الى السماء، پھر قص کیا اللہ تعالیٰ نے اسمان کو. وہی دخان، اور وہ موجود نہیں تھا. دخان یہ اصطلاح ہے کہ وہ دھواں تھا، دھواں مین، کہ وہ موجود نہیں تھا. فقال لها، اور بننے کے بعد کہہ دیا آسمان کو، وللارض، اور زمین کو، ایتیا طوعا او کرہا، کہ چاروں ناچار آپ اپنے فنکشنز پورے کریں. قالتا، انہوں نے کہہ دیا، اتینا طائعین، برضا و رغبت، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، اب یہ دیکھیے، یہ ساری صورت چلتی رہی سجدہ کی آیت تک، وہ سجدہ کی آیت تک، کہ من آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس، کہ توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں اور شرک پر ضرب کاری لگایا جا رہا ہے. اب یہ دونوں بڑے توجہ سے سن رہے تھے دونوں. اگر باہر کے لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ ہو گئے اور اس نے کوئی انقلاب برپا کر دیا اور بادشاہی لے لی تو ہمارا افتخار ہے کہ بھائی ہمارا بھائی پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا، اور اگر باہر کے لوگوں نے اسے ختم کر دیا تو بس ہماری جان چھوٹ گئی، لیکن آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں. تو وہ بدبخت سمجھ رہے تھے کہ یہ جو بات کر رہا ہے ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ختم اللہ انا قلوب، میں نے سیل لگا دیا ہے ان پر، کیونکہ وہ ضدی اور اناڑی بن چکے ہیں. تو نیچے دیکھیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہی رسول سارے، فضلنا بعضهم على بعض، فضیلت اور برتری دیے میں نے بعض کو دیگروں پر. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں، کلم اللہ، جن کے ساتھ اللہ نے باتیں کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جسے کلیم اللہ کہتے ہیں، وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، وہ جب کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں کوہ طور پہ، تو ڈائریکٹ وہ ایک آواز سنتے، ایک آواز سنتے، اور حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، کنت اسمعها من فوقی ومن تحتی ومن قدامی ومن خلفی ومن یمینی ومن شمالی، وہ آواز برابر کا برابر چھ جہات سے میرے پاس آتا رہا. اور حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کان نہیں سنتے تھے، میرا سارا بدن کان بند بن کر اس آواز کو سنتا رہا، میرے سارے بدن کے مسامات کان بند بن کر اس آواز کو سنتا رہا. وکلم اللہ موسیٰ فا بعضہم درجات اور ورفا بعضہم درجات اور اوپر کر دیا ہے بعض پیغمبر کو درجات کے اعتبار سے وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات اور دے دیا تھا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات ویزیبل معجزات وآیتنا بروح القدس اور ہم نے قوی بنا دیا تھا حضرت عیسیٰ کو بروح القدس روح القدس کے ذریعے کہ جبریل امین اسی کی تائید کرتا رہا جبریل امین اسی کی تائید یہاں سے بدبختوں نے وہ مصیبت پک کر دی ہے ہولی گھوسٹ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ اب یہ علت ہے قتال کا کیونکہ مسئلہ تو قتال والا چل رہا ہے فائٹ والا چل رہا ہے کہ آپ نے حق کے لیے لڑنا ہے جب باطل سازشیں شروع کر دیں ستے زکار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی علامہ نے بات کہی تھی یہ ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی باطل ہوگا تو حق کے خلاف سازشیں ہوں گی اور جب حق کے خلاف سازشیں ہوں گی تو حق نے ساکت جامد تو نہیں رہنا رائٹ آف پبلک ڈیفنس اور پرائیویٹ ڈیفنس یہ تو ایک ریکگنائز پرنسپل ہے کوئی اس سے انکار نہیں کرتا کون کر رہا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دین باقی لوگوں کے نزدیک اس کی حیثیت ثانوی ہے ان کے زمین پہ یلغار کیا جائے دے ہیو آل دا رائٹ ٹو کاؤنٹر اٹ اس کے جان پہ حملہ کیا جائے دے ہیو آل دا رائٹ ٹو کاؤنٹر اٹ ان کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت ہے نہیں تو دین پہ اگر یلغار کیا جائے بھائی لکم دینکم ولی دین اور ہمارے نزدیک دین از دی فرسٹ پرائیورٹی وی آر ہیئر اور وی آر آل اوور دی ورلڈ ٹو سیکریفائس اور لائف فار اور دین فرسٹ صحیح یعنی آپ نے اپنی زندگی کو دین کی قیمت پہ نہیں بچانا دین کو اپنی زندگی کی قیمت پہ بچانا ہے آپ نے دین کو اپنے مال اور اولاد کی قیمت پہ بچانا ہے اب پرائیورٹیز کا فرق ہے میں آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں سے ایک ٹیسٹ تو لے لیں کہ یہ نماز کے داخلی فرائض اور اس کے خارجی فرائض ایکسٹرنل اور انٹرنل جو مینڈیٹری اور آبلیگیٹری ہیں ذرا وہ بس سیریل وائز بیان کر دیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات وآتینا دے دیا تھا ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البینات وآیتنا بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات اور اگر ارادہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا اجباری طور پر لوگوں کو مسلمان بنانا کہ اللہ اپنی قوت کے ذریعے تمام لوگوں کو مسلمان بنا دیں تو قلوب العباد بین اصبعات الرحمن یقلبها کیف یشاء حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل یہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے اندر ہیں جس طرح اللہ چاہے اسی طرح اسے لیکن ہمیں تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو علامہ فرماتے ہیں اور اطاعت کے لیے کچھ کملتیں کھرو دیا وہاں تو بائی فورس تمام فرشتوں کو مطیع بنا دیا مطیع مین کہ ان کی نیچر کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہاں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون کہ وہ ایک لحظہ پر بھی اللہ کے حکم کی اور حکم عدولی نہیں کرتے تو ہمیں کس لیے پیدا کیا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کمنتیں کھرو دیا کہ آپ پہ تو آپ کا تو ٹرائل کرنا ہے یا ٹیسٹ کرنا ہے آپ کا تو امتحان لینا ہے ابتغاء من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر اللہ کریم نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل میں نے وہ راستے واضح کر دیے اما شاکرن و اما کفورا یہ اب آپ کی آپشنل ہے اس راستے پہ جاتے ہیں یا اس راستے پہ جاتے ہیں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں نے تو آپ کے نیچر میں فجور اور فسق کو اپنانے کی خاصیت اور تقوی اور پرہیزگاری کی خاصیت دونوں پیدا کر دی ہیں اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کون سے راستے پہ جا پیچھے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا اگر اس نفس کو آپ نے پیوریفائیڈ کر دیا اور تقوی والا راستہ اختیار کر دیا کامیاب ہو گئے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور اگر آپ نے اس اپنے نفس کو زنگالوت کر دیا تو بیڑا غرق ہو گیا آپ دوسری جگہ فرمایا وہ دینا ہو نجدین کہ میں نے تو دو راستے بتا دیے ہیں واضح ہیں یہ ہے یہ راستہ ہے رحمان کا اور یہ راستہ ہے شیطان کا یہ ہے ایمان کا اور یہ ہے کفر و شرک کا یہ ہے تقوی کا اور یہ ہے فسق و فجور کا اور تیسری جگہ فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی وہ آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بائی فورس تو میں مینز کہ تمام انسانوں پہ میں فورس کروں کہ آپ مسلمان بن جائیں نو میں نے انہیں یہ ٹیلنٹ دے دیا ہے مسلمان بننا ہے یا ریفیوز کرنا ہے قبول کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے. اب انہیں اپنے قبولیت یا اپنے ریجیکشن پر اس کی جزا و سزا ملتی رہے گی. اب سورہ ہود نکالیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اگر ارادہ کر چکا ہوتا آپ کا پروردگار. کس چیز کا؟ یہ پیچھے اس کا جواب ہے آٹومیٹکلی ارادے کا تصور وہ آپ کے ذہن میں آئے گا. کس چیز کا ارادہ کر چکا ہوتا کہ تمام لوگوں کو بائی فورس مسلمان بنا دے. لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, تو بنا دیتا تمام انسانوں کو ایک امت بائی فورس. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, ہوں گے وہ فار ایور مُخْتَلِفِينَ, ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے والے. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ, مگر وہ لوگ جن پہ اللہ رحم کرے گا تو وہ دین کے بارے میں آپ سے اختلاف نہیں کرے گا. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اور اسی اختلاف کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کر دیا ہے. اختلاف یہ ان کے اس لیے کہ ٹیلنٹ اللہ نے ایسا دیا ہے کہ حق کو قبول کریں یا ریفیوز کریں, ایک سچی بات کو قبول کریں یا ریفیوز کریں. ادروائز تو ٹیسٹ کا تصور پیدا نہیں ہوتا. ٹیسٹ کا تصور پہ اگر آپ کو آپشن نہ دیا گیا آپشن, تو وہاں ٹیسٹ کا کوئی تصور پیدا ہوتا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں ہے. بائی فورس تو آپ ایک ہی راستے پہ چلے جائیں گے. تو اللہ کریم نے یہاں فرمایا کہ اب جب اختلاف ہوگا تو اختلاف کبھی ایک اسپیسیفک ایشو کا ہوگا, کبھی عمل کا ہوگا, کبھی اخلاقیات والے ایشو, اور کبھی عقیدے والے بات بھی ہوگی. تو جب عقیدے والے بات پہ اختلاف ہوگا تو اللہ کریم نے فرمایا علت موجود ہے فائٹ کا, فائٹ کی اساسی علت موجود ہے. اچھا, اب وہ تو ہے اساسی علت, اور جب سبب بھی معرض وجود میں آ جائے کہ وہ آپ کے خلاف کنسپیریسی کر رہے ہیں, آپ کو سطح زمین سے ہٹانا چاہتے ہیں, then you launch a fight against them. بات ذہن میں آئی؟ ہاں, تو پیچھے اپنے سبق پہ جائیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر ارادہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا, مَقْتَتَلَ الَّذِينَ, اقتتال کا معنی ہے مخالفت اور اس کے پس منظر میں ڈسپیوٹس پیدا ہونا. مَقْتَتَلَ الَّذِينَ, تو جگڑے نہ کرتے وہ لوگ, مِن بَعْدِهِمْ, جو ان انبیاء کے بعد تھے, مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اس کے بعد کے آئے تھے ان کے پاس کلیئر کٹ سائنس اور احکام. ولیکن اختلفوا, لیکن وہ لوگ اختلاف کر گئے. فمنہم من آمنا, ان میں سے بعض وہ تھے جو ایمان لے آئے. ومنہم من کفر, اور بعض وہ تھے جو انکار کر گئے. ولو شاء اللہ, اگر ارادہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا تکوینی اعتبار سے, مقتتلوا, تو وہ کبھی بھی اقتتال نہ کرتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید, اب آپ اعتراض کریں گے تو اللہ نے ایسا کیوں ارادہ نہیں کیا, یہ کیوں کا جواب ہے؟ یہ پیچھے جو ہے, ہاں یہ کیا, ہمارے علاقے سے ایک آدمی آیا تھا, اٹک ہمارے قریب پڑتا ہے, تو اٹک میں دو زبانیں بولی جاتی ہیں, ایک پشتو اور ایک ہنکو. وہاں پہ دو قومیں رہتی ہیں, ایک پشتو سپیکنگ اور ایک ہنکو سپیکنگ, اور ہمارے علاقے میں صرف پشتو سپیکنگ ہے. تو وہاں فوتیت دی ہوتی, کوئی آدمی وفات پا چکا تھا, تو وہاں سے قاصد, اب تو ٹیلی فون کا زمانہ ہے, اس زمانے میں تو قاصد بھجوائے جاتے ہیں رشتے داروں اور دوستوں کے پاس, فلاں مر گیا, جنازہ فلاں ٹائم ہوگا. تو وہ آدمی آ گیا, وہ صبح کی آزان سے پہلے پہنچ گیا اس دروازے پر, پیدل سفر تھی. تو جب پہنچ گیا تو اس نے دروازہ کٹکھٹایا. اب رات کی تاریکی میں جو اندر سے آدمی آیا, اس طرح آنکھیں مل رہا تھا, تو اپنی زبان میں وہ یہ ہمارے ہاں پٹھانوں کے ہاں, جب آپ کسی سے یہ کہیں پشتوں میں ولے, مینس کیوں, مینس اردو میں کیوں, ہم پشتوں میں کہتے ہیں ولے, تو ہم اسے جنگ تصور کرتے ہیں, ہم فوراً اس لڑنے پر, یہ کیوں کیا, کیوں کہہ دیا, صحیح, حالانکہ یہ تو استفسار ہے, لیکن وہاں ایک مزاج بن گیا ہے, اس انداز سے بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا, جب اس نے دروازہ کٹکھٹایا تو آتے اس آدمی نے کہہ دیا کہ کیوں, تو اس قاصد کو غصہ آیا, کہہ رہے بدبخت, کیوں والی بات نہیں, آدمی مر گیا ہے, کیوں والی بات نہیں, آدمی مر گیا ہے. تو اب اگر آپ کہیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سٹریس نہیں کیا تمام لوگوں پر, اور انفورس نہیں کیا کہ آپ اسلام لائیں, آپ ایمان لائیں, تو یہ آپ کے کیوں کا, آپ کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ ہم نے ہمارا حق توڑا ہے کہ اللہ کی بات کے حوالے سے ہم کیوں کہیں. There is no reasoning against Allah and His Messenger. In Sharia, there is no any reasoning against the text of Holy Quran and Sunnah. کہ یہ بات ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ they both are the supreme authority and they have all the right to impose their law. جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, جب آپ ایک بار پاکستانی فوج میں یا امریکن فوج میں داخل ہو گئے, تو کمانڈنٹ جو حکم دے گا آپ کو حق ہے کہ آپ کہنے کے وائے, فوج میں اگر وائے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو بیڑا تو غرق ہے پھر. اس طرح اگر دین میں وائے کا سلسلہ شروع ہو گیا اللہ کے واضح حکم کے بدلے اور پیغمبر کے واضح حکم کے بدلے, تو دین کا تو آپ نے جنازہ نکال دیا. یہاں تو اونلی ٹو اوبے دا کمانڈمنٹس آف اللہ, and to obey the order of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تو اب اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر ارادہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا انفورس کرنا ایمان کا مقتتلو تو وہ لوگ کبھی بھی نہ لڑتے. تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو پیچھے اللہ نے بس سیدھی سادھی بات کہہ دی کہ ولیکن اللہ یفعل ما یرید, اللہ وہ کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے. آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس سے پوچھیں کہ کیوں. صحیح, اور اللہ تو اللہ ہے. آپ آج بھی جائیں, آج بھی جائیں اور پوچھیں, آج بھی جائیں اور پوچھ کہ جو ہوتا ہے لیجسلیٹو باڈی آل اوور دی ورلڈ, یو کین ناٹ آسک دیم وائی یو ہیو ڈن سو اینڈ سو. صحیح, اب کیلیفورنیا اسٹیٹ اسمبلی نے جو کچھ قانون پاس کر دیے, یو کین آسک دیم وائی یو ہیو ڈن سو اینڈ سو, دیٹ از لا اینڈ دیٹ ہیز بین امپلیمنٹڈ بائی دا کیلیفورنیا اسٹیٹ. صحیح, کانگریس نے جو لاس پاس کر دیے, این انڈیویجل ہیز دا رائٹ ٹو سے وائی یو ہیو ڈن سو اینڈ سو, ایون دا کورٹ کین ناٹ سے بیکاز دیٹ از ناٹ دا لیجسلیٹو باڈی. That is only judicial, and the judiciary is bound to implement the laws which has been come from the legislative council, the legislative body. Sahi? So, ab Allah Taala to legislation ka source hai. Wo to source of law hai Islam mein. Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam source of law hai Islam mein. You can ye chahe ka tarjuma galat hai. Ye chahe ka tarjuma ise kehte hain. Ye jo aap ilm e kalam ki baat kar rahe the, ye asal masla wahan hai. Hame bhi badi der se iski samajh aayi ke qaza, irada aur mashiyat. قضاء, ارادہ اور مشیت اور رضا, ان چاروں کا فرق کیا ہے. اور شاء کا لفظ جب قرآن کریم میں آتا ہے تو کبھی کب کہاں یہ قضاء کے معنی اٹل فیصلے کے بارے میں آتا ہے, اور کبھی یہ آپشن کے بارے میں آتا ہے, کبھی یہ وش کے بارے میں آ جاتا ہے, اور کبھی یہ رضا اور کنسنٹ کے بارے میں آ جاتا ہے. صحیح, تو وہاں وہ صحیح طور پر لوگ انٹرپریٹ نہیں کرتے, تو اس لیے خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو کسی کو گمراہ کر دیتا ہے. نہیں, اللہ کریم نے فرما دیا کہ میری چاہت کا معنی یہ ہے کہ تکوینی طور پر میں نے آپ کو ٹیلنٹ دے دیا ہے, اما شاکرم و اما کفورا, اس راستے پہ جائیں یا اس راستے پہ جائیں. اب اللہ چاہے مینز کی یہ قوت تو اللہ نے دے دی ہے. اور یہ ہے ایک مسئلہ, مسئلہ خلق الافعال اینڈ کسب الافعال. علم کلام کا ایک اہم مسئلہ ہے, مسئلہ خلق الافعال اینڈ کسب الافعال, کہ جو اعمال ہم سے صادر ہوتے ہیں یہ پیدا کس نے کیے, اور اس کا اکتساب کون کر رہا ہے. معتزلہ جو ریشنلسٹ ہیں, معتزلہ جو عقلیت پسند ہیں اور ریشنلسٹ ہیں, وہ قرآن و سنت کو بھی پرکھتے ہیں اپنے عقل کے معیار پر. تو وہ ریشنلسٹ جو گمراہ اور زائغ فرقہ ہے, یعنی معتزلہ ہے ریشنلسٹ. معتزلہ کا معنی تو اصل یہ ہے کہ جنہوں نے جمہور امت سے اپنا الگ راستہ اختیار کر لیا. اعتزال کا معنی ہے ہاں یہ عقل استعمال کر لیا, کیونکہ جمہور امت کا راستہ تو وہی ہے کہ قرآن سنت استعمال کرے, عقل کو اس کو پیچھے گئے. انہوں نے کہا نہیں, عقل کو آگے لگے, قرآن و سنت کو لیے وہ معیار بنا دیں کہ اگر جو قرآن کی کسی آیت کو آپ کا عقل تسلیم کرتا ہے دیٹ از اوکے, ادروائز دیٹ از ناٹ اوکے. کہ یہ پھر ہمارے لیے نہیں تھا, یہ مدینہ والوں کے لیے, یہ پھر ہمارے لیے نہیں تھا, محمد کے لیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہی مصیبت ہے, یہی مصیبت ہے کہ وہ بھی ہاں رہتے رہتے نا. اچھا, اب یہاں سے دیکھیے کہ میں کیا عرض کر رہا تھا, معتزلہ کا کہ خالق الافعال اور کاسب الافعال. تو معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے ہر ایک عمل کا, چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو, تو اپنے اعمال کا خالق اور کریٹر بھی یہ خود ہے, اور اس کا ایکٹر اور کرنے والا بھی یہ خود ہے. صحیح, جبکہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے, اہل سنت والجماعت ان کا مسلک یہ ہے کہ تمام اعمال جو انسانوں سے صادر ہوتے ہیں اوریجنلی اعمال کے خالق کے پاس آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ ہوتے ہیں, وہ بٹیر اور بلبل اور قسم کی چیزیں لوگ پالتے ہیں, آواز پہ آ جاتے ہیں. اس کا معنی ہے فسر ہن نہیں لے, اپنے ساتھ اسے عادی بنا دیں. ہاں پالتو تو ہوتے ہیں, پالتو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آدمی قریب نہیں آتی. فسر ہن نہیں لے کا اسے عادی بنا دے اپنے ساتھ, اور پھر انہیں ذبح کر دیں, ان تمام کو ذبح کر دیں. سمجعل علی کل جبل منہن جزءا, اور پھر رکھ دیجئے علی کل جبل سامنے والے ہر ایک پہاڑ پر, منہن ان کے گوشت پوش میں سے, جزءا کوئی حصہ اسے تقسیم کر دیجئے, چاروں کو ذبح کر کے, چاروں کو ذبح, ان کے گوشت پوش کو خلط ملط کر دیں, گوشت پوش خلط ملط کر دیں, اور پھر پہاڑوں پر ان کے حصے بخرے بنا دیں, توڑا ادھر توڑا اس پہاڑ پر, توڑا اس پہاڑ پر. سمدغونا، پھر انہیں آواز دے دیں یا تین کسایا، وہ آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے. وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عزیز غلبے والا ہے، حکیم اور وہ دانش اور وزڈم والا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر دیا، اور جب آواز دے دی تو ان کے گوشت پوش آپس میں مل کر اڑنے لگے اور ابراہیم کے پاس آ پہنچے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضاه، ربنا اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، فاللہ خیر حافظ وارحم. قاتلونکم، حکم ہے فائٹ کا کہ دین کے لیے آپ لڑیں. میں نے کہہ دیا کہ موسٹلی جہاں بھی اللہ تعالیٰ قتال کا حکم دے دیتا ہے تو ساتھ ہی مال خرچ کرنے کا حکم دے دیتا ہے، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے مال خرچ کرنے پر. تو آیت نمبر اللہ، اور خرچ کیجئے اللہ کے راستے میں، نہیں خرچ کرو گے جہاد میں تو ہلاک ہو جاؤ گے، نہ مال آپ کا، نہ جان آپ کی، نہ عزت. اور نہیں، مال خرچ کرنے کا حکم تھا کہ جہاد کے لیے مال خرچ کر دیں. پھر آیت نمبر 215 پہ جائیں. یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کر دیں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ جو بھی آپ خرچ کرنا چاہیں ان کے مصارف پہچاننے کی کوشش کریں کہ خرچ کرنا ہے تو کہاں خرچ کرنا ہے. ينفقون، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا کچھ خرچ کرتے جائیں. قل العفو، آپ انہیں کہہ دیں کہ ضرورت سے فاضل چیز وہ خرچ کر دیں. آیت نمبر 245 اور 43 اور 44 دیکھ لیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کیجئے، فائٹ کیجئے اللہ کے راستے میں. وعلموا، اور جان لیجئے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو جب فائٹ کا حکم دے دیا تو میں نے کہہ دیا کہ فائٹ ڈیپینڈ اپان کہ کچھ خرچ کریں. تو پیچھے کہہ دیا کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو قرض دے دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے مینی فولڈ کرتا جائے جزا کے طور پر. پھر آگے چلے جائیں، آیت نمبر 254. آمنوا وانفقوا مما رزقناکم، او ایمان والو خرچ کیجئے مما اس مال سے، رزقناکم جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے. مال آپ کا توڑا ہے، اللہ نے دے دیا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا خرچ کیجئے، آپ کی عزت بچ جائے گی، آپ کی پراپرٹی بچ جائے گی، آپ کا جان بچ جائے گا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا عقیدہ اور دین بچ جائے گا. صحیح، ورنہ رش وہ جو سوویت یونین مسلط ہو گئی ہے مسلمان ریاستوں پر، تو ان کی ایمان کی کیا کیفیت رہی؟ نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ دین محفوظ، نہ عقیدہ محفوظ. تو ہر جگہ جب قتال اور فائٹ کا تذکرہ کر دیتا ہے تو فوراً کہہ دیتا ہے کہ مال خرچ کرنا ہوگا، مال خرچ کر. اٹ مینس کہ اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ہیز آل دا رائٹ، ان اسلامک اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ہیز آل دا رائٹ کہ وہ مالداروں کے مال وہ لے لیں نظریے ضرورت کے تحت، اس وقت جب مملکت پہ بہت بڑا خطرہ آ رہا ہو دشمن کی طرف سے. ادروائز تو قرآن نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، آپ اپنا ذاتی اور انڈیویجول مال اس موقع پر خرچ نہیں کرو گے، عزت محفوظ رہ جائے گی. اگر وہ لوگ آپ کے ریاست کے اندر آ گئے، غلبہ پا لیا، تو آپ کا مال کس کا ہوگا؟ انہی کا، اور آپ کی جان ان کی رحم و کرم پر، اور آپ کی عزت و آبرو وہ بھی ان. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کو آپ نے پامال کر دیا. صحیح، تو آپ پھر اسی حکم کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن ذرا ان ڈیٹیل، وہاں تو بریف پانچ جگہوں پر مختصر کہہ دیا کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. یہاں اب خرچ کرنے کا ایک مستقل چھتر ہے، ایک مستقل باب ہے، اس کے جتنے سارے حواشی اور اس کے جتنے سارے متعلقات ہیں اس تمام کو ڈسکس کر رہا ہے کہ میں انفاق انفاق اور انفاق کا کہہ رہا ہوں کہ خرچ کرو، تو خرچ کو ذرا ان ڈیٹیل آپ جاننے پہچاننے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلے شروع کر دیا جزا کے حوالے سے. دیکھیں جی مثل الذین, آیت نمبر 261, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, صفت ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال اللہ کے راستے میں, کا مثل حبت, وہ اس دانے اور گرین کی طرح ہے, گندم کا دانہ یا مکئی کا دانہ یا جس کسی کا بھی ہو, جسے کاشکار زمین میں بو دے. کا مثل حبت, یہ اس دانے کی طرح ہے, امبتت سبغ سنابلا, جو اگائے سبغ سنابلا سات بالوں کو, بال کہتے ہیں یا خوشہ کہتے ہیں, مکئی والے کو چھلی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ مکئی والے کیا کہتے ہیں, نہیں اس کے اس کو جت, ہاں کیا بٹھا, اور سندھی میں کیا کہتے ہیں, اچھا یہ بٹھو صاحب چھلیاں فروخت کرتے رہے, کیا کرتے ہیں, اچھا مثل الذین ينفقون اموالهم, مثال ان لوگوں کا جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں. اب اللہ کا راستہ کیا ہے, یہ ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہاں پہ اللہ کا راستہ بھوکوں کو کھلانا ہے, جہاں لوگ ننگے ہیں وہاں ان کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا ہے, جہاں مریض سسک سسک کر مر رہا ہے اس کے اسپتال کا انتظام کرنا اللہ والا راستہ ہے, جہاں چلنے پھرنے کے لیے کوئی روڈ نہیں ہے وہاں پہ راستہ بنانا یہ اللہ والا راستہ ہے, جہاں پینے کا پانی نہیں وہاں ڈگ ویل اور ٹیوب ویل وہ اللہ کا راستہ ہے, جہاں پہ بچوں کی تربیت کے لیے اسلامک سکول نہیں وہاں سکول بنانا اللہ کا راستہ ہے, جہاں عبادت کے لیے مسجد نہیں وہاں مسجد بنانا اللہ کا راستہ ہے, جہاں پہ غیر مسلم کو کنونس کرنے کے لیے لٹریچر نہیں وہاں اسلامک لٹریچر کا انتظام کرنا اللہ کا راستہ ہے, اور جہاں پہ اسلامی ریاست کے لیے اغیار کے غلبے کا تصور موجود ہو تو وہاں پہ فائٹ کے لیے اپنا مال لگانا یہ اللہ کا راستہ ہے. اب اللہ نے ایسا جامع تصور دے دیا فی سبیل اللہ کہ یہ ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماحول کے مطابق جواب دیا کرتے تھے, جو تقاضا ہوتا تو وہی کہتے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ میری والدہ وفات پا چکی ہے, میں اس کی روح کو ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں. فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ, کون سا صدقہ اچھا ہے. اب آج کے دور کی تو چھوڑیے, اس دور کی دیکھیے, آج کے دور میں بھی آپ حج کے موقع پر چلے جائیں تو راستے میں اگر آپ کو ٹنڈے پانی کا بوتل 20 ریال میں بھی مل جائے تو آپ غنیمت سمجھیں گے, یہ ہے نا, ورنہ آدمی مر جاتا ہے. اور آج وہ تو ٹریلے کھڑے رہتے ہیں جگہ جگہ. رسول اللہ کے زمانے کا دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم, جب پانی کا کوئی نظام نہیں تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سعد کو کہہ دیا کہ الماء, پانی کا خیرات اور صدقہ سب سے بڑا خیرات اور صدقہ ہے. فحفر بیرن وقال هذا لام سعد, اس نے ایک کنواں کھود لیا, اور وہاں اس زمانے میں کنواں کھودنا بھی دل گردے کی بات تھی, اور پھر اعلان عام کر دیا کہ یہ وقف ہے, اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے. تو فی سبیل اللہ کا مفہوم بڑا وسیع ہے, فی سبیل اللہ کا مفہوم بڑا وسیع ہے. ایک بھائی, ایک بچہ ہے مسلمان کا, ٹیلنٹ ہے اس میں, قابلیت ہے اس میں, لیکن اس کے ماں باپ ان کی بساط نہیں کہ وہ ان کی تعلیم کو جاری رکھ سکے, صحیح. تو وہاں یہ فی سبیل اللہ ہے کہ آپ ان کی فیسز اور ان کی کتابوں کے خرچے کو برداشت کر کے اسے یونیورسٹی میں داخل کروائیں. ایک اچھا مسلمان ڈاکٹر بن جائے گا تو غیر مسلموں کے پاس جانا نہیں ہوگا. آج ایک استفتاء آئی تھی کہ اگر مسلمان بھی کاروبار کر رہا ہو اور غیر مسلم بھی کاروبار کر رہا ہو تو سودا کس سے خریدنی چاہیے. میں نے کہی کہ قضا ان غیر مسلم سے کاروبار اور لین دین کرنا یہ شرع ناجائز نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی کرتے تھے, کیونکہ کاروبار انسانیت کے بنیاد پہ کی جاتے ہیں نہ کہ اسلامیت کی بنیاد پر. لیکن اگر بحیثیت مسلمان ہم اجتماعی مفاد کو دیکھیں کہ یہاں مسلمان اور ان کی کمیونٹی مالی اعتبار سے بھی ڈیولپ ہو جائے تو پھر چاہیے کہ ہم مسلمان کے کاروبار کو پروان چڑھائیں, اسے سپورٹ دے دیں تاکہ وہ آگے چل پڑے, اسے سپورٹ دے دیں. تعاون والبر والتقوی, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ اسے بر و تقوی اور نیکی کا کام سمجھ کر کہ اس کا کاروبار پروان چڑھ جائے, کسی دوسرے مسلمان کو ہم ترغیب دینے. یہ دیکھیے آج کی دنیا میں یہ جیوش لابی جو مسلط ہے, کیوں مسلط ہے؟ اکنامکس کے حوالے سے مسلط ہے. میرے خیال میں کوئی جیو اگر اسے کوئی جیو سٹور ملے تو وہ کسی غیر جیو سٹور میں نہیں جائے گا, وہ پیسہ وہاں دے دے گا. بلکہ وہ تو جوڑیے, یہ ہندوستان کے ہندو حضرات ہیں, یہاں پہ ہندوستانی دکان میں جاتے ہیں اور اپنے ہندوؤں کو وہ سب کچھ دے دیتے ہیں, جبکہ ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, کیونکہ ابھی تک ہمارے اندر اسلامیت کا جذبہ پیدا نہیں ہوا, اور جب تک اسلامیت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو ہم انڈیویجولی بھی خوار و ذلیل ہوں گے اور اجتماعی اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس خواری اور ضلالت سے نکالے. مثل الذین ينفقون اموالهم, مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں, کمثل حبت, وہ اس دانے کی معنی میں, انبتت سبع سنابل, جو اگائے سات بالوں کو اور سات خوشوں کو, فی کل سنبلت مئت حبا, ہر خوشے میں سو دانے ہوں. واللہ, اللہ تعالی, یضاعف, زیادہ کر دیتا ہے, لمن, اس کے لیے, یشاء, جس کا اللہ ارادہ کرے. واللہ, اللہ تعالی, واسع, وسعت سے دینے والا ہے اجر کو, علیم, اور دلوں کی نیت کو جاننے والا ہے. تو اب صدقہ وہ مینیفولڈ ہوتا ہے, لیکن کتنا مینیفولڈ؟ فار ایگزامپل میرے لیے 700 گنا مینیفولڈ ہوگا, کیونکہ میری نیت میں وہ اخلاص نہیں ہوگی جو رفیق صاحب کی نیت میں ہوگی. اب روپیہ ایک میں نے بھی دیا ہوگا, رفیق صاحب نے بھی دیا ہوگا, قیامت کے دن اسے 1,00,000 گنا مل جائے اور مجھے 10 گنا مل جائے گا, کیونکہ اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات. تبھی اللہ کریم نے فرمایا کہ واللہ واسع, اللہ کریم وہ ہاتھ کھول کے دینے والا ہے, لیکن پیچھے فرمایا علیم, ان کے نیت کو جاننے والا ہے. مینس کہ اس کا دینا ڈیپینڈ کر, یہ دیکھیے اللہ جس صفت کو آیت کے اخیر میں ذکر کر دیتا ہے وہاں کوئی حکمت ہوتا ہے کہ اس صفت کو کیوں لایا, یہ کیوں نہیں کہا کہ واللہ غفور الرحیم, وہ بھی اللہ کی صفات ہے. نہیں فرمایا کہ واللہ واسع, اللہ جزا اور اجر کے حوالے سے ہاتھ کھول کر دینے والا ہے, لیکن علیم, وہ دلوں کے بیت کو جاننے والا ہے. صحیح بات ذہن میں آ گئی اظہر؟ ہاں, ابھی انشاءاللہ دماغ کی گرے کھل جائیں گی. الذین ينفقون اموالهم, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ثم لا یتبعون ما انفقوا, اور پھر نہیں لگاتے اپنے انفاق اور خیرات کے پیچھے, منن, احسان جتلانا, میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا, میں نے یہ کام کر دیا ہے, میں نے مسجد بنائی ہے, میں نے مدرسہ بنا دیا ہے, میں نے وہ خیر کا فلاں کام کر دیا. ارے بھائی, تذکرے کی ضرورت ہے؟ آپ نے ہمارے لیے توڑا کر دیا ہے, اپنے اللہ کے لیے کر دیا ہے. الذین, وہ لوگ, ينفقون, جو خرچ کرتے ہیں اموالهم, اپنے اموال کو, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ثم لا یتبعون, پھر پیچھے نہیں لگاتے, ما انفقوا, اپنے انفاق اور صدقہ کے, کیا پیچھے نہیں لگاتے, منن, احسان جتلانا. جانتے ہیں احسان جتلانا کیا کہتے ہیں؟ احسان جتلانا, کیا؟ احسان جتلانا. ثم لا یتبعون ما انفقوا, پھر نہیں لگاتے اپنے انفاق اور صدقے کے پیچھے, منن, احسان جتلانا, ولا اذن, اور نہ بگاڑ لینا کہ میں نے آپ کے ساتھ فلا فلا احسان کیا ہے. اب احسان کیا کیا ہے؟ مجھے زکات کے پیسے کیا دیے یا صدقے کے پیسے کیا دیے کہ اب مجھ سے آپ نے گاڑیاں کھینچوانی ہیں, بگاڑ لینا ہے مجھ سے, اور میں بھی انکار نہیں کر سکتا. الانسان عبد الاحسان, عرب کہتے ہیں کہ انسان یہ احسان کا بندہ بن جاتا ہے. جو آدمی اس کے ساتھ احسان کر جاتا ہے تو اس کا غلام بن جاتا ہے, اس کا غلام بن جاتا ہے. وہ جو بھی اس سے ڈیمانڈ کرے, پھر اس کا ضمیر اس کو ملامت کر دیتا ہے کہ اس نے احسان کر دیا, انکار نہیں کر سکتا. لیکن اللہ دینے والے سے کہہ دیتا ہے کہ آپ نے زکات کے پیسے دیے یا صدقے کے دیے بگاڑ دینے کے لیے توڑے دیے ہیں. تو دو چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ صدقے اور زکات کو فوراً تباہ کر دیتا ہے, خیرات کو تباہ کر دیتا ہے, کہ اگر آپ بگاڑ لیتے رہیں اس فقیر سے, اس غریب سے جس کو آپ نے صدقے کے پیسے دیے, یا جتلاتے رہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہے, یہ کر دیا, یہ کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة خبء ولا بخيل ولا منان، دو کمار آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ولا من احسان جتلانے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. مینس اب ہے تو مسلمان، کبھی تو داخل ہوگا، لیکن پتہ نہیں اسے کتنا انتظار کرنا ہوگا. اللہ کے فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اللہ کے فرشتوں نے پکڑا ہوگا. غیر خدا کے بندے آپ صدقہ کیا دیا کرتے کہ پھر آدمی کو ذلیل کرتے رہتے. الذین ينفقون اموالهم، میں نے کہہ دیا کہ اب یعنی مال لگانے کے حوالے سے جتنے سارے معاملات ہیں وہ اللہ کلیئر کر دیتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ مال لگاتے بھی رہیں گے اور قیامت کے دن آپ کی پکڑ بھی آپ کے مال کی وجہ سے ہوگی. ارے جی میں نے تو خیرات کر دیا ہے، مصیبت گلے میں پڑ گئی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر نہ کہو کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، فی سبیل اللہ. وامق، اب مسجد کے قریب آ گیا، آج اس کے چہرے پر سرخی نظر آ رہی ہے کہ چلو روزانہ دو گھنٹے ڈرائیو سے نجات مل گئی. الذین، اس کو پھر مبارکباد دے دی، اللہ نے قرآن کی برکت سے اسے قریب ہی گھر دے دیا. ہاں اب اللہ تعالیٰ ذیشان کو بھی قریب ہی کوئی گھر دے دے مفت میں، کہ کوئی کہہ دے کہ ہاں یہ چابی ہے اور یہ آپ کا گھر، اور رفیق صاحب کو بھی دے دے. ارے ایک نہیں ہے، کئی سارے ہیں، لیکن اللہ جب دینے پر آ جاتا ہے تو. ہاں الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، اور پھر اپنے انفاق اور خیرات کے پیچھے نہیں لگاتے، منن احسان جتلانا، ولا اذن اور نہ بھی گار لینا، لہم اجرم عند ربیم، انہی کے لیے ہے انہی کا بدلہ اپنے پروردگار کے ہاں، ولا خوف علیہم، انہی کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے ذات کے معاملے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ فکر مند ہوگا اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے حوالے سے. ایک کو کہتے ہیں خوف اور ایک کو کہتے ہیں حزن. خوف کا معنی ہوتا ہے ڈر اور حزن کا معنی ہوتا ہے غم، لیکن قرآن کریم میں یہ دونوں لفظ ایک دوسرے مفہوم میں موسٹلی استعمال ہوتے ہیں، کہ خوف وہ فکر مندی ہے جو آدمی کو لاحق ہو اپنے ذات کے متعلق، خوف وہ فکر مندی ہے، اور وہ غم ہے جو آپ کو اپنے ذات کے متعلق، اور حزن یہ وہ فکر مندی ہے کہ آدمی اپنے سے بے خبر ہو کر اپنی محبوب کی فکر میں لگا رہا ہے. صحیح کہ میرا چھوڑ دے وہ فلاں کا پتہ نہیں کیا حال ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں حزن، اسے کہتے ہیں حزن. اور اس کی تائید، اس کی تائید قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہو گئے، میں نے کہہ دیا تھا، میں نے پانچ طریقے بتلا دیے تھے تفسیر کے، کہ قرآن کا تفسیر قرآن کے ذریعے، دوسرا حدیث کے ذریعے، تیسرا اقوال صحابہ کے ذریعے، چوتھا تفسیر تابعین کے ذریعے، اور پانچواں عربی قواعد اور لٹریچر کے ذریعے. تو اب یہ خوف و حزن کے جو معنی میں نے کر دیے، یہ کہاں سے ہم نے پک کر لیے؟ دیکھیے وہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر جا رہے تھے اور غار ثور میں بیٹھے تھے، اور مشرکین کے کارندے غار ثور پر جا پہنچے، تو حضرت ابوبکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ لو نظروا الی اقدامہم لرعونا، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے. تو قرآن کریم نے وہاں فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، اللہ کریم نے فرمایا کہ الا تنصروہ، اور یہ کہنا اللہ کو کب پڑا؟ جب غزوہ تبوک جو رومیوں کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی، اور رومی اس زمانے میں دی اونلی سپر پاور جسٹ لائک امریکہ آف دس ٹائم، وہاں انہوں نے پرشین امپائر کا بیڑا غرق کر دیا تھا، انہیں سمیٹ لیا تھا، اور روم یہ بڑا سپیریئر پاور بن چکا تھا. صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ لڑ رہے تھے غزوہ تبوک میں، گرمی کا موسم تھا، رومیوں کی قوت پوری دنیا ان کے دبدبے سے ڈر رہی تھی، ڈر، اور غربت کا زمانہ، قحط سالی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ جانا ہے وہاں تبوک پر، اور بہت دور کی مسافت تھی، سواریوں کی ضرورت تھی، پیدل سفر بھی نہیں تھا، پیدل سفر بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٹیج پر ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ چندے کی ضرورت ہے, ڈونیشن, انفقو فی سبیل اللہ, کیا انفقو فی سبیل اللہ, کہ انفاق کریں, انفاق کریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے تو اونٹوں اور گھوڑوں کا ایک ریوڑ اٹھا کے لے آئے کہ یہ جی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تلواروں کی بھی ضرورت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے, چار گھوڑے لاد کے تلواروں کے وہ بھی لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیر کمان کی بھی ضرورت ہے, جو اس زمانے کا اسلحہ تھا, حضرت عثمان وہ بھی لے آئے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لینے کی کوشش کروں گا, ہر میدان میں وہ کلاس کو ٹاپ کر دیتے ہیں, اے پلس لے لیتا ہے اور وہ ڈسٹنکشن کامیاب ہو جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے اپنے گھر میں موجود سارے ایسٹس کو 50-50 کر لیا, آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا حضور کے پاس لے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عمر کیا کچھ لے آئے؟ میں نے کہا جی جو کچھ تھا وہ آدھا آدھا کر دیا, آدھا آپ کے لیے آدھا بچوں کے لیے. حضور علیہ السلام نے دعائیں دی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ انشاءاللہ آج میں کلاس کو ٹاپ کروں گا. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ ابو بکر کیا کیا؟ اس نے کہا جو کچھ پایا گھر میں اٹھا کے لے آیا, کوئی ایک کیل بھی گھر میں نہیں چھوڑا. تو اس نے کہا کہ وما ترکت لأہلک وعیالک, اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ اس نے کہا اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے دڑک بول اٹھے کہ خدا کی قسم ابو بکر سے کوئی مائی کا لال نمبر نہیں دے سکتا, یہ تو ہے نمبر اول. یہ تو اب وہ غزوہ تبوک جو اتنی تکلیف پہ تھے, کیونکہ بہت سارے صحابہ آئے, انہوں نے کہا جی ہم جانا چاہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن کو سواریاں دی, باقی رہ گئے, سواریاں کم پڑ گئی سواریاں. قرآن کریم نے فرمایا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ, وہ رو رہے تھے کہ آج ہمارے بس طاقت ہوتی تو ہم بھی خرچ کر دیتے, ہماری بس طاقت ہوتی تو ہم بھی ڈھیر سارا مال اللہ کے راستے میں لگا لیتے, اور منافقین نے موقع سے فائدہ لیا. صحابہ سے کہنے لگے ایک ایک سے کہ لا تنفروا فی الحرب, اس پیغمبر نے بھی قسم اٹھائی اپنے ساتھیوں کو مروانے کی. اب دیکھیے روم سے ٹکر لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ ایک, پھر لوگ بھوکو مر رہے ہیں ہی کہتے ہیں جنگ کے لیے جائیں گے, جانے کا کوئی وسیلہ ہے نہیں کہتے ہیں جنگ کے لیے جائیں گے. دیکھیں منافقین نے اپنا کام شروع کر دیا, منافقین اپنا کام وہ شروع کر دیا. اچھا تو اب جب ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر دونوں جا رہے تھے, اسی کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر دے دیا کہ اگر آپ اس پیغمبر کا ساتھ نہیں دیتے تو بلا نہ دیں. یہ جب مکہ معظمہ سے اکیلے ایک ساتھی کے ساتھ نکل گئے تھے تو وہاں اس کو کون سپورٹ دے رہا تھا, جبکہ ساری دنیا ایک کفر منصوبہ بنا چکی تھی اس کے قتل کرنے کی. تو جو اللہ وہاں اسے تارے عن کبوت, وہ سپائیڈر کے تاروں سے اس کو بچا سکا اور کبوتر کے انڈوں کے ذریعے اسے بچا سکا, تو وہ خدا اس کو اکیلا بچا سکتا ہے. تو وہاں جو انداز اپنایا الا تنصروا, اگر آپ اس کی امداد نہیں کرتے, فقد نصرہ اللہ, اللہ اس کی امداد کر چکے تھے, اذ اخرجوا الذین کفروا, جب نکال دیا اس کو کافروں نے, ثانی اثنین, اور وہ دو ہی تھے. کتنے تھے؟ دو ہی تھے. اذ ہما فی الغار, جب دونوں غار ثور میں پڑے تھے, اذ یقول لصاحبی, حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ جو وہ پہنچ گئے اور قدموں کو دیکھ لیا تو ہمیں پہچان جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہہ دیا, لا تحزن. وہاں یہ بھی نہیں کہا کہ لا تخف ولا تحزن, اپنا فکر بھی نہ کیجئے اور میرا فکر بھی نہ کیجئے. ابو بکر کے عشق کا انداز تو یہ تھا کہ اپنے جان کو تو نچھاور کرنے والا تھا. تو قرآن کریم نے بھی وہی فکر جو ابو بکر کو لاحق تھی, ذات کی فکر کوئی نہیں تھی, حضور کی فکر تھی کہ میں تو قربان جاؤں تو فستو رب الکعبہ, سر و قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے, ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں. حضور کے قدموں میں آدمی کا سر پڑا ہو اور وہ سر قربان ہو جائے, اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی تو ہو نہیں سکتی. تو ابو بکر وہ حضور کے متعلق فکر مند تھے, تو اللہ نے اس لیے کہہ دیا کہ پیغمبر نے اسے کہا لا تحزن, حضور نے اسے کہہ دیا کہ میرے متعلق فکر مند نہ ہو جائیے, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو حزن وہاں استعمال ہو چکا ہے. وہاں استعمال ہو چکا ہے کسی محبوب کے متعلق فکر مند ہونا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور نہیں ہے کوئی خوف ان پر, ولا هم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور فکر مند ہوں گے. قول معروف, اب یہ اللہ تعالیٰ طریقہ بتلا دیتا ہے کہ آپ صدقہ کیا کر جاتے ہیں کہ آدمی کو پھر ذلیل کرتے ہیں, تو اس سے اچھا کام یہ کہ کوئی آپ سے مانگے بھی اور آپ اسے اچھی بات کریں کہ بابا معاف کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ دیکھیے دیکھیے اپنے گردن کو آپ نے دیکھ لیا اتنا ہٹا کٹا آدمی. ارے بھائی خدا کے بندے, یہ آپ اس کے ساتھ پرسنل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے مانگ لیا آپ سے, ارادہ ہے تو دیں, نہیں ارادہ تو اسے کہہ دیں کہ بابا معاف کر دیں. یہ مزید کمنٹری کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ صدقہ دے دیا تو اس کے بعد بھی گار لینا یا احسان جتلانا یہ ایک جرم, اور صدقہ بھی نہیں دیتے اور ریمار شروع کر دی, رننگ کومنٹری گالیوں کی شروع کر دی, تو یہ کوئی انسانوں والا کام نہیں ہے. قول معروف, اچھی بات, قول معروف اچھی بات, و مغفرت و مغفرت, ہاں اور بابا معاف کر دے, مغفرت اور بابا معاف کر دے. مغفرت خیر من صدقتن, یہ بہتر ہے اس صدقے سے, یتبعہ اذی, جس کے پیچھے لگ جائے بگاڑ لینا. اس کے بجائے اگر آپ صرف اچھی بات اسے کہہ دیتے کہ بابا معاف کر دے, تو اس صدقے سے بہتر تھا جو آپ نے $100 آج دے دیے اور تیسرے دن اسے بگاڑ میں لگا دیا. واللہ غنی حلیم, اللہ تعالی غنی بے پرواہ آپ کے صدقات سے. آپ ایسے صدقے دیتے کیوں ہیں جو اللہ کے بندوں کو پھر ذلیل کرتے ہیں؟ اللہ بے پرواہ ہے آپ کے صدقات سے, اور پیچھے فرمایا کہ حلیم, اللہ بڑا بردبار ہے, ورنہ کہتے ہوئے آپ کو تپڑ دے مارتا اور آپ کا بیڑا غرق کر دیتا. کہ یہ بات کرنے کی نہیں, یہ حلیم میں اپنے تئی ایک زبردست وارننگ ہے, یہ تو اللہ کی بردباری ہے کہ ایسے آدمی کو کچھ کہتا نہ تھا اور کہتا نہیں, ورنہ اسی موقع پر اسے ہلاک کرنا چاہیے تھا کہ صدقہ کیا دے دیا کہ آپ انسان کو ذلیل کر رہے ہو. بات ذہن میں آ گئی؟ میں نے کہہ دیا کہ اللہ جس صفت کا آیت کے اخیر میں انتخاب کر دیتا اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. واللہ, اللہ تعالی غنی, ہاں بے پرواہ ہے آپ کے صدقات سے. آپ صدقے دیں, صدقے دیں تو اللہ کے خزانوں میں کتنی زیادتی آئے گی, اور نہ دیں تو کتنی کمی آئے گی؟ کچھ بھی نہیں. ایک معنی یہ, اور دوسرا واللہ, اللہ تعالی غنی, وہ مالدار بنانے والا ہے, آپ کو دیا ہے تو اس فقیر کو بھی دے سکتا ہے. لہذا وہ مال جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے اسی کے اساس پر کسی فقیر کو ذلیل کرنا یہ انسانیت نہیں ہے. واللہ غنی, ویسے اگر قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا یہ دنیا جنت بن جائے گی. واللہ, اللہ تعالی غنی بے پرواہ ہے, مالدار کرنے والا ہے, حلیم اور بہت بڑا صابر اور بردبار ہے کہ کچھ کہتا نہیں ایسے باتوں کے پس منظر میں آپ کو. یا ایھا الذین آمنو, اب شرعی حکم بتا دیتا ہے کہ آپ صدقہ تو دے دیتے ہیں, احسان جتلاؤ گے یا صدقے کے پس منظر میں بگاڑ لوگے تو آپ کا صدقہ ختم ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنو, او ایمان والو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, آپ ضائع نہ کریں صدقاتکم, اپنے خیرات اور صدقات کو, بالمن احسان جتلانے کے سہارے, کہ احسان جتلاؤ گے تو صدقہ آپ نے ختم کر دیا. والعزا اور بگار لینے کے سہارے, کلذی ينفق ماله رعاء الناس, اس مشرک اور کافر کی طرح. یہ صدقے تو مشرک اور کافر بھی کرتے ہیں, یہ عیسائی لوگ یہ نہیں کرتے صدقے, بتائیں مال نہیں خرچ کرتے ویلفیئر میں. اخبار میں اس دن رپورٹ آ گیا تھا کہ کلنٹن یہ جین رس آدمی ہے, اخبار میں رپورٹ, یہ ان کا الیکشن آنے والا ہے نا, تو یہ رائے عامہ کے حوالے سے اور وہ پبلک اوپینین اور کہتے ہیں نا سنس آف ہیومر کے حوالے سے کہ کلنٹن یہ جین رس آدمی ہے, ایک سال میں $13,50,000 یہ ویلفیئر میں لگا دیے ہیں, اور کہیں کہ اس کا نائب صدر کا کیا نام ہے, الگور, کہ الگور بڑا کنجوس آدمی ہے, اس نے پورے سال میں صرف 321 روپے خرچ کیے ویلفیئر میں, 321 روپے نہیں, مینس کہ یہ لوگ بھی خرچ کرتے ہیں. ویلفیئر میں لگا دیتے ہیں, اسکول میں دیتے ہیں, اسپتال میں دیتے ہیں, کسی دوسری جگہ دیتے ہیں, ایڈز میں دے دیتے ہیں, کینسر میں دے دیتے ہیں, دے دیتے ہیں, لیکن ان کے صدقات کا تو اللہ کے نزدیک کوئی اجر اور بدلہ نہیں, اس لیے کہ بنیادی کنٹریکٹ نہیں ہے ان کا اللہ کے ہاں. بنیادی کنٹریکٹ وہ محمد کا کلمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے آنے کے بعد کسی دوسرے کلمہ کا تصور باقی نہیں رہا. تو جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کہے گا, ایک پیسہ خرچ کرے گا, اجر وہاں قیامت میں ملے گا. جو محمد کا کلمہ نہ کہے, ایک بلین ڈالر بھی خرچ کرے, قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ہے. کلذی, اس مشرک اور کافر کی طرح, ينفق ماله, جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو, ریا اللہ سے تاکہ لوگوں کو شو اپ کر دے. ریا الناس شو اپ کرنا, ریا کا لفظ تو آپ نے سن لیا ہے نا, ریاکاری. ریا یہ ہے را یا را سے, را یا را کا معنی ہے دیکھنا, را یا را کا معنی ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں. بڑا جین رس آدمی ہے, بڑا سخاوت والا ہے, بڑا جین رس آدمی ہے. دو قسم کے صدقات ہوتے ہیں, ایک واجب اور فرض صدقات اور ایک نفلی صدقات. جہاں تک واجب اور فرض صدقے کا تعلق ہے, مثلا زکات, زکات فرض نہیں. صدقۃ الفطر, فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اب مینڈیٹری ہے, کمپلسری, دی سیم تھنگ. کیٹیگری 1 اینڈ کیٹیگری 2. علماء فرماتے ہیں کہ اسے ظاہر طور پر دینا یہ اچھی بات ہے, تاکہ دیگر مالدار بھی آپ سے نتیجہ اخذ کر دیں کہ میرے ذمہ بھی تو کچھ زکات بنتا ہے اور میں ابھی تک نہیں دے رہا. لیکن جہاں تک نفلی صدقے کا تعلق ہے تو وہ چپ کر دینا کہ کسی کو پتہ نہ لگے, اور خصوصاً جب آپ ڈائریکٹلی کسی انسان کو دے رہے ہیں تو کسی کو پتہ نہ لگے. اور اگر آپ مسجد میں کڑے ہو کر یہ اظہر سے کہہ دیں کہ اظہر ہاں یہ لے لیں, یہ صدقے کے کچھ پیسے ہیں, $100, یہ آپ لے لیں. ارے بھائی, آپ نے تو اس کی عزت کو داؤ پر لگا دیا, اس کی عزت کو نیلام کر دیا. یہ کوئی دینے کا طریقہ ہوتا ہے؟ انسان کا اپنا عزت نفس ہوتا ہے, اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا. تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب کو صدقہ دینا ہے تو کسی کو اطلاع نہ ملے. ادروائز معاشرہ تو ایسے خبیث انسانوں کا ہے کہ اظہر بات کرے گا, وہ کہتا ہے صدقات پہ پلتے پھولتے ہیں اور بات بڑی بڑی کرتے ہیں. تو آپ نے تو اس کے عزت نفس کا جنازہ نکال دیا. الذی ينفق, یہ دیکھیے کہ اللہ کتنا مہربان ہے انسانوں پر, کتنا مہربان ہے, کتنا شفقت کرنے, انسان کے عزت کو ہاتھ لگانا اور اس کے عزت پہ حرف آنے کو شریعت بالکل اچھا نہیں سمجھتا. کلذی ينفق ماله رياء الناس, اس مشرک اور کافر کی طرح جو اپنا مال خرچ کر دیتا ہے رياء الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے, ولا يؤمن بالله, اور عقیدہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ پر, والیوم الآخر, اور روز آخر کے بدلے پر. فمثله كمثل صفوان, اس کی مثال كمثل صفوان, اس سموت قسم کے پتھر کی سی ہے. ایک ہوتا ہے ایسا پتھر جو کھردرا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ کھردرے کو جانتے ہیں نا, جو کھردرا, اور کھردرے کے مقابلے میں لفظ کیا ہوگا اردو میں؟ شفاف, شفاف ہی کہہ سکتے ہیں, شفاف, ہموار, ہموار قسم کا پتھر. فمثله كمثل صفوان, مثال ایسے آدمی اور اس کے صدقے کی ایسی ہے, كمثل صفوان, کہ ایک صاف و شفاف اور ہموار پتھر ہو, علی تراب, اس پہ گرد پڑ چکا ہو, فاصابه وابل, اور پہنچ گیا اس گرد اور اس گرد و غبار کو, وابل, سخت اور تیز قسم کا, النینیو, فترکہ سلدا, اور چھوڑ دیا اس پتھر کو بالکل صاف و ہموار, کوئی اثر باقی نہیں رہا. اللہ کریم نے مثال سے سمجھایا کہ ریا آپ کے صدقے کے اثر اور ثواب کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح النینیو کے بارش اس گرد غبار کو صاف کر دیتا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. کوئی آپ مائکرو ٹیلیسکوپ بھی لے آئیں, وہ مائکرو, وہ خوردبین سے بھی آپ اس گرد کو پھر نہیں دیکھ سکتے. اللہ کریم فرماتے کہ اگر آپ نام و نمود کے لیے کر رہے ہوں گے, اس طرح ختم کرو گے جس طرح اس حجر املس اور اس پتھر پر کوئی گرد النینیو کے بارش کے بعد باقی نہیں رہتا. کلذی ينفق مالہ اس کافر کی طرح ينفق جو خرچ کرتا ہے مالہ اپنے مال کو ریا الناس انسانوں کے دکھلاوے کے لیے اور عقیدہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ پہ والیوم الآخر اور روز آخرت پہ فمثلہ مثال اس آدمی اور اس کے صدقے کا کمثل صفوان اس صاف اور ہموار پتھر جیسا ہے. آپ دیکھیے صرف ترجمے کو بھی نہ دیکھیں اور تفسیر کو بھی نہ دیکھیں الفاظ کی بھی تصحیح کریں. جس انداز سے میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کوشش کریں کہ اس انداز سے پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ سب سے پہلے تو الفاظ کی تصحیح ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ اس کی مثال كَمَثَلِ صَفْوَانٍ وہ صفوان کے صفوان مینس وہ صاف اور ہموار پتھر علیہ و علیہ تراب کہ اس کے اوپر گرد اور مٹی پڑی ہو فاصابہ پہنچ گیا اس گرد اور مٹی کو وابل سخت بارش فترکہ چھوڑ دیا اس پتھر کو سولدن صاف و شفاف لا یقدرون علی شیء مما کسبوا لا یقدرون یہی کفار اور ریاکار لا یقدرون قدرت نہیں رکھتے غلا شئن ایک ادنا سے اجر پر مما کسبو اس اعمال کے بدلے جو انہوں نے کر دیا ہے. قیامت کے دن ان کی کوئی قدرت نہیں کہ ادنا سا اجر اور جزا اور بدلہ بھی اس کا وصول کر سکے کیونکہ کوئی چیز ہے نہیں تو کیا لیں گے. وہ تو ریاکاری کی بارش اس پہ ہو گئی ہے صاف و شفاف ہو گیا. میں نے بتا دیا تھا وہ پتہ نہیں وہ دو باپ بیٹے ہیں پاکستان میں وہ کرکٹ کے دونوں کھلاڑی تو وہ کمنٹیٹر وہ کمنٹری کر رہا تھا ٹی وی کے سامنے کمنٹری کر رہا تھا اور ایک دوسرا باپ بیٹا وہ کرکٹ کو دیکھ رہے تھے تو کمنٹیٹر نے کہہ دیا کہ اس نے یہ چکا لگا کر اپنے باپ کے ریکارڈ کو توڑ دیا تو باپ نے بیٹے سے جو تماشبین تھے باپ نے بیٹے سے کہہ دیا دیکھیے اسے کہتے ہیں بیٹا جو اپنے باپ کے ریکارڈ کو توڑ دے. تو اس نے کہا کہ ابو جی معاف فرمائیے آپ کا کوئی ریکارڈ نہیں تو میں کیا توڑ دوں ریکارڈ ہو تو میں توڑ دوں گا ریکارڈ ہے نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اجر کیا ملے گا کوئی چیز ہے نہیں کہ اس کا اجر ملے وہ تو الینیوں نے ختم کر دیا. ریاکاری کی ایسی بارش ہوئی ہے جو الینیوں سے زیادہ زوردار. واللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ تعالیٰ گائیڈ نہیں کرتا ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو کہ ان کی نیت کی اصلاح ہو جائے ان کی نیت صالح نہیں ہوتی. ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالهم جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی طلب کے لیے. ابتغاء کا معنی ڈھونڈنا تاکہ ڈھونڈے مرضات اللہ رضامندی اللہ تعالیٰ کی تاکہ ڈھونڈ پائے کیا رضامندی اللہ تعالیٰ کی. جو مال خرچ کرتے ہیں تاکہ ڈھونڈ پائیں مرضات اللہ رضامندی اللہ تعالیٰ کی. وتثبیتا من انفسہم اور خرچ کرتے ہیں اس مال کو تثبیتا من انفسہم ایک قوی عقیدے کے اساس پر جو ان کے قلب و دماغ میں ہے. عقیدے کے اساس پہ خرچ کرتے ہیں جو ان کے قلب و دماغ میں وہ عقیدہ جڑ پکڑ چکا ہے کہ جو پیسہ میں اللہ کے لیے خرچ کروں گا اللہ مجھے اجر دے دے گا. اسے کہتے ہیں تثبیتا من انفسہم کہ وہ عقیدہ ان کے قلب و دماغ میں جڑ پکڑ چکا ہے. کمثل جنت ان کی مثال جنت اس باغ کی طرح ہے. جنہ کا معنی ہے باغ گارڈن. کمثل جنت ان کی مثال اس گارڈن کی طرح ہے. بربوت جو ایک اونچی جگہ پر ہو اصوابہا وابلن کہ پہنچ جائے اسے اور برس پڑے اس پر وابلن شدید بارش. اب النینیو کی بارش جو نچلی زمینیں ہیں اس کا تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں لیکن جو اونچی زمینیں النینو برستا رہے پانی چلتا جائے گا اور وہاں فصل وہ مزید بڑھتا جائے گا. کمثل جنت اس باغ کی طرح ہے. بربوت جو ایک اونچی جگہ پہ ہو اصابہ وابل کے برس گیا اس پر وابل شدید بارش. فآتت اکلہا اس باغ نے دے دیا اکلہا اپنے میوے اپنے پل ضعفین دوچند بہت زیادہ. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ اگر نہیں برسا اس پر شدید باران فَتْوَلٌ تو کافی ہے اس کے لیے قلیل بارش بھی. اگر شدید بارش نہ ہوئی تو قلیل بارش سے بھی وہ اونچی زمین کام کر دکھاتا ہے. واللہ بما تام, یہ ہے ایگریکلچرل پوائنٹ آف ویو, کہ اللہ کریم نے ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے ایگریکلچرسٹ کے لیے بھی ایک پوائنٹ دے دیا کہ اس قسم کی زمین شدید بارش سے بھی اس کو کوئی مصیبت اور قلیل بارش سے بھی کچھ نہ کچھ فصل تو دے دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ آپ وہ چیز جو آپ عمل کرتے ہیں بصیر اس کو دیکھنے والا ہے, کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ آپ اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں یا ریاکاری کے لیے کرتے ہیں. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, یہ ریاکاری کے صدقات آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہ آپ کو سمجھ بوجھا جائے کہ اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا. ایک مثال دے رہا ہے, ایک مثال دے رہا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ہے, 70 سالہ, کون سا, ہاں 70 سالہ, کوئی ایسے سائی بھی نہیں مل رہا اور بچے بھی ابھی تک انڈر 18 ہے, جاب نہیں کر رہے, اور اسی کا ایک باغ ہے اور ان کی ساری پونجی وہی ایک باغ ہے, جس سے آمدنی آ کر وہ بچوں کو بھی پالتا ہے اپنے آپ کو بھی پالتا ہے. طوفان آ گیا, سٹارم آ گیا, ٹورنیڈو آ گیا اور اس باغ کا بیڑا غرق ہو گیا, اس آدمی کی کیفیت معلوم کیجئے, اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی صدقات ایسی ہیں, کوئی دوسرا سہارا ہے بھی نہیں اور اسے آپ نے ٹورنیڈو کے ذریعے اس کا بیڑا غرق کر دیا. پہلا مثال دے دیا النینیوں کا اور دوسرا دے دیا ٹورنیڈو کا, یہی ہے. نیچے دیکھیے, اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ آيَا يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ, پسند کریں گے آپ میں سے کوئی شخص, ان تکون لہو جنتن, کہ ہو اس کا ایک باغ, من نخیل کجور کا, و آناب اور انگور کا, تجری من تاتی الانہار, کہ بیتے رہے ہو من تاتیا ان باغوں کے اندر, الانہار ندیاں, پانی کی بھی کوئی کمی نہ ہو, لہو فیا من کل ثمرات, اور ہو اس کے لیے فیا اس باغ کے اندر, من کل ثمرات, ہر قسم کے میوے, ایک لگا دیا ہے ایپل کا, کوئی دوسرا لگا دیا ہے مینگو کا بھی, اس کے اندر باغ تو ہے کھجور کا لیکن درمیان میں بہت سارے قسم کے میوے اس نے لگا دیے ہیں, پھل لگا دیے ہیں, لہو فیا ہو اس کے لیے فیا اس باغ کے اندر, من کل ثمرات, ہر قسم کے پھل, واصاب الکبر, وہ اصاب الکبر, اور پہنچ گیا ہے اس مالک کو الکبر ضعف اور کمزوری, وہ ایجڈ ہو گیا ہے, وہ ایجڈ ہو گیا ہے, ولہ ذریت ضعفاء, اور ہیں اس کے بچے ضعفاء کمزور, چھوٹے چھوٹے انڈر 18 ہیں, فاصابہا اعصار, پہنچ گیا اس باغ کو اعصار ٹورنیڈو, فیہ نار, جس میں آگ تھا, آگ مین ٹورنیڈو, کبھی کسی چیز کو جلا کے راک کر دیتی ہے, یعنی وہ ہوا اتنی گرم ہو جاتی ہے, فاصابہا اعصار, پہنچ گیا اسے اعصار ٹورنیڈو, فیہ نار, جس میں جلانے کی صفت تھی, فاحترقت, اور وہ آگ, وہ باغ, احترقت, وہ راگ کا ڈیر بن گیا. تو جسٹ امیجن کہ اس آدمی کی کیفیت کیا ہوگی, دیوانہ بن جائے گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ریاکاری کرو گے صدقات کے بعد اور قیامت کے دن پتہ لگ جائے گا تو دیوانے بن جاؤ گے, کہہ رہے بھائی تکلیف تو بہت کی تھی, ملا تو کچھ بھی نہیں. فاسوابا احسارن, پہنچ گیا اسے ٹورنیڈو, فیہ نارن, جس میں جلانے کی صفت تھی, فاخترقت, اور وہ باغ جل گیا, کذالک یبین اللہ لکم, تو اللہ کریم فرماتے ایود احدکم, آپ کو یہ پسند ہے کہ اس قسم کا باغ ہو, آپ ہوں بھی بوڑھے, بچے بھی آپ کے چوٹے اور ٹورنیڈو سے اس باغ کا بیڑا غرق ہو. تو جواب تو واضح ہے, ہم جو بیٹھے ہیں, ہم جو لوگ بیٹھے ہیں, ان میں سے کون ایسا بے وقوف ہوگا جو کہے گا ہاں میرا یہ کام مجھے پسند ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کوئی بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کام پسند ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنے اوپر رحم کرو, جو صدقات کرتے ہیں تو ریاکاری کے ٹورنیڈو کا اس کا بیڑا غرق نہ کریں. کذالک یبین اللہ, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے, الآیات, امثال, اگزامپلس, لعلکم تتفکرون, تاکہ تھنک اباؤٹ اٹ, کہ اس کے متعلق آپ سوچیں کہ وہاں قیامت کے دن پتہ لگ جائے گا کہ اچھا جی وہ جتنا سارا صدقہ کر دیا تھا ریاکاری کے ٹورنیڈو یا اس کے النینیو نے, تو اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, او ایمان والو انفاق کرو, خرچ کرو, من طیبات, اب اللہ کریم نے بار بار کہہ دیا کہ صدقہ کرو کرو کرو کرو, مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں, ریاکاری سے نہیں, اللہ کی رضامندی کے لیے, اللہ کی رضامندی, تو کہیں ایسا تصور پیدا نہ ہو, اس کا تعلق ہے اس آیت سے کہ یسالونک عن الخمر والمیسر, کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ اللہ کے راستے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون, عجیب بات ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو پاک مال خرچ کرنا ہے, آدمی کا مال حرام ہو اسے پتا ہو کہ یہ حرام ہے اور وہ حرام مال ثواب کی نیت سے خرچ کرے گا. علامہ قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ یہ خاف علیہ زوال ایمانی ہی, اس کے متعلق تو یہ خطرہ ہے کہ اللہ اس سے ایمان وڈرا نہ کرے واپس. وہ جو حرام کو ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اٹ مینز کہ ثواب تو ملے گا آپ کو حلال مال سے, تو آپ نے پہلے حرام کو حلال کنسیڈر کر دیا, اور حلال کو حرام, حرام کو حلال کنسیڈر کر لینا یہ تو کفر ہے, یہ تو اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, انفقوا, انفاق کر دیجئے, خرچ کیجئے, من طیبات ما کسبتم, ان حلال چیزوں سے, کسبتم, جو آپ نے کما لیا ہے, کمایا ہے, ومما اخرجنا لکم من الارض, اور خرچ کیجئے ان فصل گرین اور غلوں سے, اخرجنا لکم, جو میں نے پیدا کر دیا ہے, نکال دیا ہے آپ لوگوں کے لیے, من الارض, زرعی زمین سے, ولا تتیمموا ولا تیمموا الخبیث منه, اور صدقات کے لیے آپ ارادہ نہ کیجئے الخبیث منه, ہو ردی قسم ان فصلوں سے دینے کا, کہ جو گنا چوسنے کے قابل نہیں وہ آپ فقیر کو دے دیں, جو گنا چوسنے کے قابل نہیں وہ آپ فقیر کو دے دیں, اور جو چوسنے کے قابل ہو خود چوسے اس کا گڑ نکالے, یا مہران شوگر مل کو دے دیں, مہران شوگر مل کو دے دیں, جو گندم وہ کانے کے قابل نہیں, اتنی بارش ہو گئی اس کے اوپر کہ اس سے روٹی بنتی نہیں, تو وہ آپ عشر اور زکات میں دے دیں, اور جو اچھا گندم ہے وہ اپنے گودام میں ڈال دیں. اللہ کریم نے فرمایا ایسا نہیں, تو یہ بات یعنی کمائی حلال ہو اور اچھی قسم کی چیز دے دیں, ردی قسم کی میرے نام پر ردی قسم کی نہ دیں. اگر آپ کا کسی کے اوپر حق بنتا ہے, فار ایگزامپل کسی کے اوپر آپ کا 10 من گندم ہے قرضہ, اور وہ آپ کو اس قسم کا گندم لا کے دیں, تو آپ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ارے خدا کا خوف کرو, میں نے ایسا گندم دیا تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اپنے حق میں جس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو میرے نام پر بھی وہ چیز نہ دیا کریں. ولا تیمموا الخبیث منه, اور قصد نہ کریں ردی قسم کا مال دینے کا, تنفقونا, کہ آپ ردی خرچ کریں, ولستم, اور حالانکہ, لستم بآخذی, آپ نہیں تیار اس کے لینے کے لیے, الا ان تغمزوا فی, مگر یہ کہ اپنے ضمیر پر پتھر رکھ دیں. اگر آپ کے حق میں کوئی آپ کو وہ دینا چاہے تو آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, الا آکے کہ آپ کا بس نہ چلے کہ چلو بدبخت ویسے دے نہیں رہا تھا, یہ بھی مل گیا تو یہ بھی غنیمت ہے, کیونکہ وہ تو انکاری تھا. الا تغمزوا فی, مگر یہ کہ آپ چشم پوشی کرے کسی عذر کی بنا پر کہ بھائی دے نہیں رہا تھا, تو ردی قسم کا لے آیا یہ بھی ٹھیک ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ برضا و رغبت ردی قسم کا مال اپنے حق میں نہیں لیتے تو میرے نام میں کیوں وہ ردی دے لیتے ہیں. وَعَلَمُوا, اور آپ جان لیجئے, ان اللہ, کہ تحقیق اللہ تعالی غنی, وہ بڑا مالدار ہے, وہ غنی ہے اور مالدار کرنے والا ہے, تو آپ کے صدقات کی اسے کوئی حاجت نہیں. آپ جو صدقہ دے دیتے ہیں تو اللہ کو توڑا دیتے ہیں, آپ جیسے انسان فیلوں کو آپ دے رہے ہیں. وَعَلَمُوا ان اللہ غنی, اللہ تعالی وہ تو بے پرواہ ہے, اللہ تعالی وہ تو بے پرواہ ہے, حمید, اور وہ ایسا ہے کہ عاقبت محمود بنانے والا ہے, عاقبت انسانوں کا قابل تعریف بنانے والا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, اب یہ عجیب مسئلہ ہے کہ آپ مال خرچ کریں گے تو شیطان سائیڈ بائی سائیڈ وہ انسٹل کرے گا آپ کے اندر ایک فکر, ہاں اس طرح اللہ کے راستے میں لگاتے رہو تو کل پھر خود پونک مارتے رہو گے. شیطان یعدکم الفقر وعد یعد, یہ دو معنوں میں آتا ہے, وعدہ کرنے کے معنی میں وعدہ کر, اور کبھی یہ مستعمل ہوتا ہے ڈرانے کے معنی میں. شیطان یعدکم الفقر, وہ ڈراتا ہے آپ لوگوں کو, الفقر, خواری سے, غربت سے. صدقات دو گے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے, خود غریب بن جاؤ گے, وہ ڈراتا ہے آپ کو فقر خواری سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور وسوسے ڈالتا ہے آپ کو. امر کا معنی ہے وسوسے ڈالنا. وَيَأْمُرُكُمْ اور وسوسے ڈالتا ہے آپ کے دلوں میں بِالْفَحْشَاءِ بخل کا, بخل کا, بخل کے وسوسے ڈالتا ہے کہ نہ کریں یہ کام نہ کریں. واللہ اللہ تعالی یعدکم وعدہ کرتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ مغفرتن بخشش کا من ہو اپنی جانب سے, وہ فضلن اور مہربانی کا کہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا. اب دیکھیے مال کی بہتات یہ سیٹسفیکشن کا ذریعہ نہیں, مال کا برکت ہونا سیٹسفیکشن کا ذریعہ ہے. ایک آدمی بلینئر ہوگا لیکن مال بے برکت ہوگی اسے اطمینان نصیب نہیں ہوگا. ایک آدمی کے پاس $100 ہوں گے وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے مالدار ترین آدمی تصور کرے گا, اس لیے کہ ان $100 میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دے دی ہے کہ اس کے قلب و دماغ کو اللہ نے اطمینان دے دی ہے. واللہ اللہ تعالیٰ یعدکم وعدہ کرتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ مغفرتن بخشش کا اپنی جانب سے, وفضلن اور زیادتی کا مہربانی کا کہ برکت ڈالے گا اس میں. واللہ اللہ تعالی واسع فراخی دینے والا ہے, وسعت پیدا کرنے والا ہے, حلیم اور جاننے والا ہے آپ لوگوں کے نیتوں کو. یوت الحکمت من یشا دے دیتا ہے اللہ تعالی الحکمت حکمت من اس کو, یشاؤ جس کو ارادہ کر دے. اب حکمت کس چیز کا نام ہے تو یاد رکھیں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل حکمت فی القرآن فہی السنہ, جہاں لفظ حکمت قرآن میں آیا ہے اس سے مراد نبوی تعلیمات ہیں. کیا ہیں نبوی تعلیمات؟ حضور کی جو تعلیمات ہیں, جسے اللہ چاہے تو حضور کی تعلیمات کا خزانہ اسے دے دیتا ہے, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ لے لیتا ہے. ایک بات دو, کیونکہ حضور کی تعلیمات حکمت سے خالی نہیں تھی, وہ تو وزڈم سے بری پڑی تھی, اور حکمت اسی کا دوسرا معنی ہے معقول بات کرنا. کیا؟ معقول بات کرنا. تیسرا معنی ہے معقول عمل کرنا. کیا؟ ریزنیبل عمل کرنا, ریزنیبل بات کرنا. چوتھا الحکمہ مدلل بات کرنا کہ آدمی ود آرگومنٹس بات کر سکے, اور پانچواں معنی حکمت کا جاذب بات کرنا جو سننے والے کو اپنے جانب اٹریکٹ کریں, سننے والوں کو اپنے جانب اٹریکٹ کریں اور وہ سننے کے لیے بیتاب ہوں کہ ہم موری صاحب کو سننا چاہتے ہیں, اسے کہتے ہیں حکمت. کیا کہتے ہیں؟ حکمت. اور پانچواں اس کا معنی جو لغت کے اعتبار سے دانائی دانش مندی وزڈم. یوت الحکمت اللہ دے دیتا ہے الحکمت حکمت, اور ایک معنی ہے اس کا نبوت کہ اللہ دے دیتا ہے نبوت من اس کو یشاء جس کو اللہ تعالی چاہے. یوت الحکمہ اللہ تعالی دے دیتا ہے معقول عمل من اس کو یشاء جس کو وہ ارادہ کر دیتا ہے. ومن یوت الحکمت اور جس شخص کو بھی حکمت سے نوازا گیا فقد اوتی خیرا کثیرا اسے دے دیا گیا ہے خیر کثیر, تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ خیر کہہ دے وہ خیر ہی خیر ہوگا. وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا دے دیا گیا ہے اسے خیر کثیر. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ لیکن نہیں پہنچ پاتے اس کی تہ کو. تذکر کا معنی بات کی تہ تک پہنچنا, بات کی تہ تک. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اس بات کی تہ تک نہیں پہنچتے مگر وہ لوگ جنہیں میں نے عقل سے نوازا ہے, جنہیں میں نے ایک خالص عقل دے دیا ہے. اور الباب یہ جمع ہے لب کا, لب کا, اور لب کی تعریف آپ اپنے پاس لکھیے کہ عقل تو تمام انسانوں کو دیا گیا ہے کہ نہیں بتائیں نا, عقل تو انسان کو بحیثیت انسان, لیکن لب یہ اللہ تعالیٰ نے خاصان کو دے دیا ہے, خواص کو, خاص لوگوں کو, اسپیشل قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لب سے نوازا ہے. تو لب اسی کی تعریف علماء نے کر دیا ہے هو العقل المعرى عن الهوى النفسانيه, یہ اس عقل کا نام ہے جس پہ نفسانی خواہشات غلبہ نہ کر پائے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ صدقے کی اس حقیقت کو جاننے والے وہ لوگ ہیں جن کے عقل پر نفسانی اور حیوانی خواہشات، ڈیزائرز، وشز اور لسٹ میں غلبہ نہ کر چکا ہو، تو پھر وہ جانتے ہیں کہ صدقے میں کتنا خیر ہے اور کتنی برکت اللہ نے ڈالی ہے. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضاه، ربنا اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك. خداوندہ ہمارے اس درس تفسیر میں برکت ڈال دے. خداوندہ جو بھائی بہنیں اس درس تفسیر میں شامل ہوتی ہیں، خداوندہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، خداوندہ دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، خداوندہ دین ہمارا مقصد اصلی بنا دے اور دنیا کو ہمارا تابع بنا دے، دنیا کو ہمارا تابع بنا دے، ہمیں دنیا کا تابع نہ بنا، ہمیں دنیا کا تابع نہ بنا، ہمیں دنیا داری کا تابع نہ بنا، ہمیں دنیا داری کا تابع نہ بنا. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی. یوتی الحکمت من یشاء، حکمت کا معنی ہے بات کو سمجھنا، بات کی تہ تک جا پہنچنا، بات کو سمجھنا، بات کی تہ تک جا پہنچنا. حکمت کا معنی ہے سنت رسول، حکمت کا معنی ہے نظام حکومت، حکمت کا معنی ہے فقاہت، حکمت کا معنی ہے ود آرگومنٹس بات کرنا، حکمت کا معنی ہے اٹریکٹیو انداز سے بات کرنا. وہ سارے معنی ہیں. یوتی الحکمت من یشاء، دے دیتا ہے اللہ تعالی حکمت، دانش مندی اور دانائی، من اس کو، یشاء جسے اللہ چاہے، و من یوت الحکمت، اور جسے حکمت دے دی جاتی ہے، فقط اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دے دیا جائے، فقط اوتی خیرا کثیرا، دے دیا گیا ہے اسے بہت بڑی خیر، اسے بہت بڑی خیر دے دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں سمجھتے اس بات کو مگر اولو الالباب، عقل والے، لیکن ایسا کامن لے مین والا عقل نہیں. میں نے کل کہہ دیا تھا کہ الباب جمع ہے لب کا، اور لب کی تعریف ہے العقل المعرہ عن الہوا النفسانیہ، وہ عقل جس پہ خواہشات غلبہ نہ کر سکے. اولو الالباب کا معنی ہے وہ لوگ جن کے عقول پر خواہشات نے غلبہ نہیں کیا. تو دین کی دانائی کی سارے باتیں یہ صرف ان لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہیں جن کے عقول پر خواہشات نے غلبہ نہ کیا ہو، اور جن کے عقول وہ خواہشات کے تابع ہوں وہ تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، وہ تو پھر چاہتے ہیں کہ دین ہمارے خواہشات کے قالب میں ڈل جائے. نہیں، یہ تو عمومی، اس لیے تو میں نے اس کے کئی سارے ترجمے کر دیے کہ حکمت نام ہے دانش مندی کا، حکمت نام ہے سنت نبوی کا، حکمت نام ہے آل دا تھنگز جو ایگزسٹنس میں ہیں اسی کے یوز اور یوٹیلائز کو، اسی کو حکمت کہتے ہیں. اور حکمت نام ہے ایک بات کو آرگیو کرنا معقول دلائل کے ذریعے، اور حکمت نام ہے اس چیز کا کہ آپ کی بات میں اٹریکٹیو انداز کتنا ہے. تو حکمت ایک لفظ ہے، یہ خیر کا خزانہ ہے، اور حکمت نام ہے اس چیز کا کہ آپ ایک شرعی حکم کے فلسفے کو کس حد تک جانتے ہیں، اسے کہتے ہیں حکمہ. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ علم کلام شروع کریں گے، وہی حکمت ہے کہ فلسفے ذہن میں آ جائیں کہ شریعت کے اس حکم کا فلسفہ کیا ہے. یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمہ، اور جسے حکمت دے دی گئی، فقط اوتی خیرا کثیرا. اس لیے تو اسے تمام لوگ اپنے لیے استعمال کر دیتے ہیں. پشاور یونیورسٹی میں آپ کیمسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی یہ آیت لکھی گئی، ومن یوت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، صحیح ہے. اور آپ وہاں جائیں خیبر ہاسپیٹل میں، خیبر ہاسپیٹل میں تو وہاں مین آفس کے وہ دروازے پر لکھا گیا، ومن یوت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، کیونکہ حکمت طب کا بھی نام ہے، میڈیسن کا بھی نام. تو حکمت ایسی چیز ہے جو خیر کا خزانہ ہے. ومن یوت الحکمت فقط اوتی، لیکن اس میں درجہ اعلیٰ کی حکمت وہ قرآن و سنت والی حکمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی سمجھ دے دے. جتنا کسی علم اور نالج کا ویلیو بڑا ہو تو حکمت کے حوالے سے وہ سب سے بڑی حکمت ہوگی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں لیتے، جانتے نہیں، تے تک نہیں پہنچتے مگر عقل والے. اور کون سے عقل والے؟ عام عقل والے نہیں، لب. لب اصل میں کہتے ہیں مغز کو، لب لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں مغز کو. اور عقل کا مغز کس چیز کا نام ہے؟ عقل کا مغز کس چیز، یعنی وہ عقل جس پہ خواہشات کا غلاف نہ پڑ چکا ہو. العقل المعرى عن الہوا النفسانیہ, یہ ڈیفینیشن کر دیے مفسرین نے. اللہ لب لباب کیا ہے, خلاصہ کیا ہے, یا ایکسٹریکٹ یا ایکسٹریکٹ کیا ہے. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم. اب دیکھیے صدقات کرنے, صدقات کرنے یہ اصلا نفل ہیں, مستحب ہیں, ریکمینڈڈ ہیں, لائکڈ ہیں, اللہ اسے پسند کر دیتا ہے. بعض اوقات ایک آدمی کسی نفلی صدقے کو اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہے بطور منت. آپ کے ہم کہتے ہیں اپنے اصطلاح میں نظر ماننا, آپ لوگ کہتے ہیں منت ماننا. آپ پنجاب میں کہتے کیا؟ منت ماننا یا نظر و نیاز ماننا. کیا ماننا؟ نظر و نیاز ماننا. نظر و نیاز سے وہ چیز واجب ہو جاتی ہے. جبکہ عام طور پر آپ $5 صدقہ کریں, $500 صدقہ کریں, یہ نفل ہے. کیا ہے؟ نفل ہے. اور نفل کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے کر دیا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا, لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں نظر مان لیتا ہوں یا منت مان لیتا ہوں کہ میں $500 کا صدقہ کروں گا, اب یہ چیز آپ نے اپنے اوپر واجب کر دی ہے. نہیں کرو گے تو باس پرس ہوگی, نہیں کرو گے تو کیا ہوگی؟ باس پرس. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حت الوسع آپ نظر اور منت ماننے سے گریز کرتے جائیے. جو چیز آپ کے دل میں ہے بطور نفلی صدقہ کے دیا کریں. کیا ضرورت ہے کہ اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو پھر میں یہ اتنا صدقہ کر دوں گا؟ صحیح. جب آپ اس انداز سے اللہ سے کنٹیکٹ کریں گے تو وہ نفلی صدقہ وہ واجب بن جاتا ہے. وہ نفلی صدقہ وہ واجب بن جاتا ہے. تو آپ ایک نفل چیز کو اپنے اوپر کیوں واجب گردانتے ہیں؟ آپ کیوں منختہ, ہم پشتوں میں کہتے ہیں منختہ, آپ لوگ کہتے ہیں منت, عربی میں اس کا نام ہے نظر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حت الوسع آپ نظر نہ کیجئے, اور جب نظر کرنا ہے تو نظر صرف اللہ کے نام پر. نظر صرف اللہ, غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا شرک ہے, کیونکہ نظر یہ ہے عبادت, اور عبادت کی جاتی ہے اللہ کی. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ, اور وہ جو آپ صدقہ کرتے ہیں کوئی سا صدقہ, او نذرتم من نذر, یا منت مانتے ہیں کوئی سی منت, فإن اللہ يعلم, تحقیق اللہ تعالی جانتا ہے اس کو. وما للظالمین من انصار, اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار اور ناصر. اگر آپ نے نظر کر دیا اور پھر وفا نہیں کی تو آپ ظالم بن جائیں گے, اور ظالم کے چھڑاوے کے لیے وہاں کوئی نہیں ہوگا. اللہ کہہ دے گا کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ واجب قرار دیجئے, سے نفلی بات کی, آپ نے اپنے تئیں, آپ نے اپنے تئیں اسے واجب قرار دیا تھا, پھر کیا کیوں نہیں, پھر کیا کیوں نہیں؟ ان تبدو الصدقات فنعما هي, اگر آپ ابدا, ابدا کا معنی ہے ظاہر, ان تبدو الصدقات اگر آپ ظاہر دیتے ہیں صدقات, فنعما هي, تو یہ اچھی بات ہے. اگر آپ کھلے دیتے ہیں صدقے تو یہ اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا, اور اگر آپ اسے پوشیدہ رکھتے ہیں, وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اور دے دیتے ہیں انہیں فقیروں کو, فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ, تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے آپ کے لیے. اب اگر آپ کلم کلا دے دیتے ہیں صدقہ تو اللہ کریم نے فرمایا اچھی بات ہے, کوئی گناہ تھوڑی ہے, گناہ والی بات نہیں. لیکن اگر آپ چھپ کے اسے دے دیں تاکہ کسی کو پتا نہ لگے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے. اور میں نے کہہ دیا کل کہ اس کی دو حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ کہ وہ عمل ریاکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے, وہ عمل ریاکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس کو آپ دے دیتے ہیں اس کا عزت نفس محفوظ ہو جاتا ہے, اس کا عزت نفس مجروح نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آپ صدقے کے پیسے مجھے لوگوں کے سامنے دیا کریں گے تو میری عزت نفس تو لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی, وہ کہتے ہیں بس یہ بس صدقوں پر گزارا کرتا رہتا ہے, صدقات پہ گزارا کرتا رہے, عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے. تو دو حکمتیں ہیں, اس لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیشہ زور دیا کہ فرضی صدقات آپ کو لم کلا دے دیتا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ بھائی آپ کے ذمہ بھی کوئی زکات کے پیسے بنتے ہیں, لیکن نفلی صدقات آپ چھپ کے دے دیں تاکہ عزت نفس آدمی کا مجروح نہ ہو اور آپ کا عمل ریاکاری سے محفوظ. ان تبدو الصدقات, اب اگر آپ ظاہر دیتے ہیں صدقات کو, فنعما ہیا, تو یہ اچھی بات ہے. وان تخفوها, اگر آپ وَإِن تُخْفُوهَا اگر آپ پوشیدہ دیتے ہیں اسے وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ اور دے دیتے ہیں اسے فقراء کو, فقیر کی جمع ہے, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ بہت ہی بہتر ہے آپ کے لیے, وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ اور تکفیر کا معنی ہے جس طرح آدمی خزان کے موسم میں, خزان کے موسم میں یہ جو درخت اپنے پتھر گراتے ہیں صحیح, اور اگر آپ اسے اس طرح ایک ضرب ماریں اور اس کے پتے سارے نیچے گر جائیں, اس عمل کو کہتے ہیں تکفیر, اس عمل کو کہتے ہیں تکفیر. اردو میں اس کا کیا لفظ ہوگا؟ جاڑنا, ہاں جاڑنا, جاڑنا ہوگا, جاڑنا, ہاں اسے جاڑنا ہوگا. پت جڑ کا موسم اس لیے کہتے ہیں اسے, ابھی مجھے بھی اصطلاح یاد آئی, پت جڑ کا موسم کے پتے وہ جھڑتے ہیں اس سے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس انداز سے چھپے سے آپ صدقات دیتے رہیں, یکفر عنکم من سیئاتکم تو ہم آپ کے گناہوں کو جھاڑ دیں گے, آپ کے گناہوں کو جھاڑ دیں گے. تو احادیث سے صدقات کے کچھ فوائد اور کچھ اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقہ رد البلاء, یہ مصیبتوں کو ٹھال دیتا ہے, صدقہ کرنا مصیبتوں کو ٹھال دیتا ہے, ایک بات. دوسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطفی غضب الرب, یہ اللہ کے غصے کو کول ڈاؤن کر دیتا ہے. وتدفع میتۃ السوء, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے موت مرنے سے متصدق اور صدقات کرنے والا آدمی محفوظ رہتا ہے, وہ برے موت نہیں مرتا, وہ ذلیل موت نہیں مرتا, اس کی موت بھی عزت والی موت ہوتی, اس کی موت بھی عزت والی موت, وہ ذلیل موت نہیں مرتا. تیسرا اور چوتھا یہاں سے کہ یکفر عنکم من سیئاتکم, ہم آپ لوگوں کے گناہوں کو اس سے جاڑتے رہیں گے. تو چھوٹے گناہ آپ کے جو ہوں گے صدقات سے یہ جڑتے جائیں گے, صدقات سے چھوٹے گناہ آپ کے یہ جڑتے جائیں گے, یہ ختم ہوتے جائیں گے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ اور جاڑتے جائیں گے, محوا کریں گے اللہ, زائل کریں گے آپ لوگوں میں سے, من سیئاتکم آپ کے گناہ. اور سیئات کا دوسرا معنی ہے مصیبت, کل ما یسوء صاحبہ, ہر وہ چیز جو آدمی کو غمزدہ کر دیتا ہے, تو مصیبت کا معنی ہے اس کا. یکفر عنکم اور محوا کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے, من سیئاتکم آپ کی مصیبتیں اور تکالیف. تو پھر آیت کا مضمون وہ حدیث والا ہو گیا کہ الصدقۃ رد البلاء, کہ یہ مصیبتوں کو رد کر دیتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے عمل کی خبر رکھنے والا ہے, خبردار ہے, مینس کہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے, کس نیت سے آپ دیتے رہے ہیں, اس نیت سے آپ دیتے رہیں. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیس علیک, نہیں لازم آپ پر او میرے پیغمبر ہداہم ان کی ہدایت. اب ہدایت تو پیغمبر پہ لازم تھا, پیغمبر کو تو ہادی بنایا گیا, لیکن ہدایت کے دو معنی جو میں نے کر دیے تھے سورہ فاتحہ میں غالباً, کہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی اس کا ہوتا ہے اراءت الطریق, راستہ دکھلانا, کیا راستہ دکھلانا. اور ہدایت کا دوسرا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب, منزل مقصود تک پہنچانا. تو جہاں تک راستہ دکھلانا ہی ڈیوٹی ہے رسول پاک کی, اور جہاں تک منزل مقصود تک پہنچانا ہے اس کے ساتھ رسول پاک کا کوئی تعلق نہیں, صحیح, رسول پاک کسی کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا اور نہیں یہ اس کی ذمہ داری. تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت, جن لوگوں کو آپ محبوب رکھتے ہیں آپ انہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, منزل مقصود تک تو وہ پہنچتا ہے جسے اللہ پہنچانا چاہے, اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے, وانک لتہدوہم الی صراط مستقیم, آپ تو صرف صراط مستقیم دکھانے والے ہیں, آپ دکھا دیں بس آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی, باقی آپ کی کوئی ذمہ داری رہی نہیں, آپ کی اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری رہی نہیں. تو اب یہاں ہدایت کا کون سا معنی لے لیں گے, نیچے دیکھیں, منزل مقصود تک پہنچانے والا, کہ لیسا علیک ہداہم, نہیں ہے آپ کے اوپر ہداہم ان کا منزل مقصود تک پہنچانا. اب دیکھیے قرآن کریم پڑھنا اس سے کام نہیں بنتا, قرآن کریم استاد سے پڑھنا اس سے کام بنے گا, ادروائز آدمی گمراہ ہو کے رہے گا کہ بھائی پیغمبر سے تو اللہ نے کہہ دیا کہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہدایت دینے کی. لیسا علیک ہداہم, نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ان کا منزل مقصود تک پہنچانے کا. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ تعالی پہنچا دیتا ہے منزل مقصود تک من اس کو یشاء جس کو وہ ارادہ کرے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, اور وہ جو آپ انفاق کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں من خیر کسی بھی خیر کے کام میں سے, فلے انفسکم تو یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے, آپ کے لیے ہے یعنی آپ کے اپنے فائدے کے لیے. آپ خیر کا جو کام کرو گے تو اللہ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی سارے لوگ اگر 100% مسلمان بن جائیں تو حضور نے فرمایا ما زاد ذلک فی ملک اللہ شیئا, اللہ کی بادشاہی میں ایک بال بر اضافہ نہیں ہوگا. اور خدا نخواستہ سارے لوگ دنیا کے کافر بن جائیں تو ما نقص ذلک فی ملک اللہ شیئا, اللہ کی بادشاہی میں بال بر کمی بھی نہیں آئے گی. لیسا علیک ہداہم, نہیں ہے آپ کے اوپر ان کا منزل مقصود تک پہنچانا. ولیکن اللہ, لیکن اللہ تعالی یہدی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے من یشاء اس کو جن کا ارادہ کر دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر, اور وہ جو آپ انفاق کرتے ہیں کسی بھی خیر میں سے, فل انفسکم یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الا ابتغاء وجه اللہ, اور آپ انفاق نہیں کرتے مگر طلب کرنے رضامندی اللہ تعالیٰ کے, آپ طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی, یہ اسے کہتے ہیں اصلاح النیہ. کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ, کہ مسلمان ہوتے مسلمان ہو کے آپ جو انفاق کریں گے پیسہ خرچ کریں گے تو کس لیے خرچ کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے. وما تنفقون, یہ اللہ تعالیٰ مسلمان کی نیت کی خبر دے دیتا ہے کہ مسلمان جب خرچ کر دیتا ہے تو اس کا تو کوئی دوسرا مقصد ہوتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے. وما تنفقون, اور آپ خرچ نہیں کرتے ابتغاء وجه اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی طلب کرنے کے لیے. وما تنفقوا من خیر, اور وہ جو آپ خرچ کرتے ہیں کسی بھی خیر میں سے, یوفا الیکم تو پورا پورا اجر دیا جائے گا آپ کو. یوفا یہ ہے وفا سے, وفا سے, اور وفا کا معنی ہے کامل نبانا. وفا کا معنی ہے لغوی کیا؟ کامل نبانا. تو یہ وفا الیکم مانا اس کا جزا کامل نبایا جائے گا آپ کو, کامل جزا دی جائے گی آپ کو. وما تنفقوا من خیر یوفا الیکم, اور وہ جو آپ انفاق کرتے ہیں من خیر خیر میں سے, یوفا الیکم تو پورا پورا اجر دیا جائے گا آپ کو. وانتم لا تظلمون, اور آپ پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی کہ آپ کے اجر میں نقصان کیا جائے. البتہ ٹوٹلی ڈیپینڈ اپار یور نیت, کہ آپ کی نیت میں اخلاص کتنا ہے. کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ حدیث میں یا آیات میں مختلف اعداد آئے ہیں کہ اگر آپ صدقہ کریں گے تو اتنا چند اتنا چند اتنا چند اتنا چند, اور پھر کہہ دیا کہ یضاعف لمن یشاء مینی فولڈ, تو مینز کہ منیمم کا تذکرہ کر دیا 10 گنا, منیمم کا تذکرہ کر دیا 10 گنا, کبھی اسے پہنچا دیا 700 گنا, پہنچا دیا 700 گنا. ایک دوسری حدیث میں آیا 1,00,000 گنا, ایک دوسری حدیث میں آیا 49 کروڑ گنا, اور پھر کہہ دیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ مینی فولڈ دیا کرتا ہے. تو مینز کہ یہ مختلف اعداد و شمار اور ڈیجٹس کیوں آئے؟ نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایک ہی ڈالر ہوگا میں نے خرچ کیا ہوگا مجھے 10 گنا ثواب مل جائے گا, ڈاکٹر قریشی نے خرچ کیا ہوگا اسے 700 گنا مل جائے گا, 1,00,000 گنا مل جائے گا, کیونکہ نیت کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے. یوفی الیکم تو آپ کو پورا پورا اجر دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون, اور آپ پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے بار بار انفاق کا حکم دے دیا کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو انفاق کرو پیسے لگاؤ اللہ کے راستے میں, لگاؤ لگاؤ لگاؤ لگاؤ لگاؤ لگاؤ, ریاکاری سے محفوظ رہو ریاکاری سے محفوظ رہو, اخلاص کی بنیاد پہ دیا کرو نیت کو خالص للہ. تو پھر سوال پیدا ہو گیا کس کو دے دیں کس کو دے دیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا پیچھے وہاں فرما دیا تھا کہ آپ کے کچھ قرابت دار مستحقین ہوں گے. یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم فللوالدین, کہ سب سے پہلے اگر آپ خیرات اور صدقات مسجد میں بہت زیادہ کرتے ہیں اور آپ کے ماں باپ بھوکے مرتے ہیں تو اس صدقے کا خاص ثواب آپ کو مل جائے گا. آپ کے بچے بھوکے مرتے ہیں, اس صدقے کا خاص ثواب آپ کو مل جائے گا. آپ کا چچا بھوکا مرتا ہے, اس صدقے کا خاص ثواب آپ کو مل جائے گا. آپ کی آنٹی بھوکی مرتی ہے, اس صدقے کا خاص ثواب آپ کو مل جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ذو رحم محرم کے ضروریات پوری کرنا یہ واجب ہے. ذو رحم محرم ڈیفینیشن میں نے کر دیا تھا. ہاں دیکھیے, ابھی آپ لوگ عام امریکن مسلم نہیں, ناؤ یو آر اسٹوڈنٹس آف تفسیر, صحیح ہے؟ تو آپ الفاظ جو کہیں گے وہ ٹیکنیکل کہیں گے. ذو رحم محرم کی ڈیفینیشن اور تفسیر یہ ہے کہ وومب کہیں مشترک رہا ہو, رحم وومب کسی جگہ مشترک رہا ہو اور اس کے ساتھ نکاح نہ ہو سکتا ہو, کیونکہ بسا اوقات وومب مشترک ہوتا ہے لیکن نکاح ہو جاتا ہے. وومب مشترک ہوتا ہے لیکن نکاح ہو جاتا ہے. چچا زاد بہن اس کے ساتھ تو وومب کسی جگہ مشترک ہو گیا, آپ کے باپ اور اس کے باپ کا وومب مشترک تھا ان کی ماں کا, لیکن آپ کا نکاح, تو آپ کی چچا زاد بہن آپ کی ذو رحم محرم نہیں ہے, وہ آپ کی ذو رحم ہے فقط. اور کبھی محرم ہوتا ہے ذو رحم نہیں ہوتا. آپ کی فاسٹ رنگ بہن یا فاسٹ رنگ بھائی یا فادر یا مدر, اس کے ساتھ آپ کے وومب کا کوئی اشتراک نہیں, آپ نے صرف دودھ پیا ہے جس کی وجہ سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے, صحیح ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ذو رحم محرم, اگر اسے روزگار بھی نہ مل رہا ہو, روزگار بھی نہ مل رہا اور آپ کا بس بھی چلتا ہو, تو اس کے ضروریات پوری کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. اگر آپ نہیں کریں گے, شی آر ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو گو ایٹ اسلامک کورٹ آف لا, کہ وہ سو کرے آپ کو, تو آپ کو سو کرے اور اسلامک قاضی وہ منتھلی مقرر کر دے گا کہ ذیشان آپ نے منتھلی اس کو اتنا دینا ہوگا, آپ نے انکار کر سکتے ہیں. یہ ہے شریعت. یہ تبھی تو لوگ قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ مشکلات میں پڑ جائیں گے, کہ خبر نہ ہو تو اچھی بات ہے. اور میں نے جمعہ میں کہہ دیا قریش صاحب کہ ignorance of law is no excuse, so ignorance of holy Quran and Sunnah is no excuse at all. excuse نہیں کہ آپ اللہ کے ہاں کہیں گا, پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں تھا, پھر تو آپ کو ڈبل سزا بھگتنی پڑے گی. اچھا آپ مسلمان ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں لگا رہے تھے. اگر یہاں آپ نے وائلیٹ کر دیا ٹریفک رولز کو اور پولیس آفیسر نے سائرن دے دیا اور آپ کھڑے ہو گئے, جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ دیٹس اگینسٹ دی لا, میں کہا اچھا آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں اور ابھی تک لا کا پتہ نہیں کر رہے, آپ کا لائسنس ضبط ہونا چاہیے. لیس علیک ہداہم, اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتنا امپسائز کر دیا انفاق پر, اور پھر بھی کچھ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے تھے, پھر بھی کچھ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے تھے اور جیب میں ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے کوفت ہو رہی تھی کہ اس کے بعد میں کون سا کلام ان کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ بات ان کی ذہن میں پڑ جائے اور وہ انفاق کرنے لگ جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انفاق کرنا وہ منزل مقصود پہ جا پہنچنا ہے. آپ کا کام ہے ترغیب دینا اور راستہ دکھانا. آپ نے انفاق کا راستہ دکھلا دیا, اب آپ اس کے جیب پہ حملہ تو نہیں کر سکتے کہ نکالو اور دے دو. کس کو دینے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. تو آپ رائٹ اوے چلے جائیں وہاں پیچھے, آیت نمبر 215, یسألونک ماذا ينفقون, دیکھ لیا, یسألونک ماذا ينفقون, یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کریں, کیا کچھ خرچ کریں. تو اللہ کریم نے, میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ کریم نے جواب سوال کے مطابق نہیں دیا. وہ ہمارے ہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک استاد صاحب ہمارے, یہ عربک گرامر میں ایک کتاب ہے کافیہ لابن الحاجب, وہ بڑی مشکل ترین کتاب ہے. تو وہ کافیہ ابن الحاجب اتنی مختصر ترین کتاب ہے اور ایک سال میں بھی ختم نہیں ہونے پاتی, کیونکہ اس کے دو لفظ کہہ کر پھر استاد اس پہ ایک کمنٹری شروع کر دیتا ہے اور اس پہ سوالات اور جوابات اور اعتراضات اور جوابات اور اعتراضات اور جوابات, صحیح؟ تو ہمیشہ استادوں کو اس کی وہ ساری تقریر, وہ یہاں سی ڈی پر وہ چڑھائے ہوتے ہیں, وہ سی ڈی لگا دیتے ہیں کلاس میں بیٹھ کے. تو ایک استاد صاحب تھے جسے اپنی تقریر کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی, صحیح؟ تو جب وہ تقریر ختم کر گئے متعلقہ سبق پر, تو ایک طالب علم نے اس طرح سوال, تو سوال اس نے کر دیا, استاد صاحب کے ذہن میں وہ سوال بھی نہیں آیا. تو اس نے استاد صاحب سے, شاگرد سے کہہ دیا کہ سوال تو سمجھ میں نہیں آئی لیکن لے لو جواب سن لیجیے. بھائی سوال سمجھ میں نہ آ جائے تو جواب کس چیز کا دو گے؟ تبھی تو یہ مشہور ہے کہ سوال سمجھ لینا دیٹ از 50% ایگزامینیشن اور 50% آف ٹیسٹ. کہ ٹیسٹ کا 50% یہ کہ سوال آپ کی سمجھ میں آ جائے صحیح, اور پھر سوال کے مطابق جواب دینا, دیٹ از دا ریسٹ 50%. تو یہاں سوال یسالونک ماذا ينفقون, آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کہ کیا کچھ خرچ کریں. اب دیکھیے چاہیے تو ابھی تک اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ گندم کے دانے دے دے اور چاول بھی دے دے اور کپڑے بھی دے دے اور پیسے بھی دے دے اور اتنا دے دے اور اس ریشو سے دے دے, لیکن جواب پیچھے دیکھیے تو اس میں اس کا تذکرہ نہیں, اس کا تذکرہ نہیں. تو یہ جواب تو سرے سے سوال کے مناسب ہے نہیں. تو میں نے وہاں کہہ دیا تھا کہ اللہ کریم نے کہہ دیا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے کہ کیا کچھ خرچ کیجیے, اس کے لیے تو سرے سے میں نے کوئی فتویٰ دینا ہی نہیں ہے, یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. آپ نے صدقے کرنے ہیں, آپ نے پیسے دینے ہیں, آپ نے خیرات کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, کیا کچھ دینا ہے, اپنی جان بھی دے دیں, کیا کچھ دینا, اپنی جان بھی دے دیں. ہاں البتہ میں آپ کو مصارف دکھا دیتا ہوں کہ جو بھی دینا ہے فللوالدین, والدین کو دے دیں, والاقربین رشتہ داروں کو دے دیں, والیتامہ یتیموں کو دے دیں, والمساکین مسکینوں کو دے دیں, وابن سبیل مسافروں کو دے دیں. اور ما تفعلوا من خیر, جو بھی آپ خیر کا کام کرتے ہیں, فإن اللہ بہ علیم, اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. تو وہاں اللہ کریم نے مصارف بتا دیے. اب اگر ان مصارف کو آپ صدقات دے دیں, یہ ایک چیز ہے, کیا ہے, صدقہ ہے, ہو گیا. جہاد میں آپ نے لگا دیا, یہ دوسری چیز ہے, صدقہ ہے, آپ کو اجر مل گیا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خصوصاً وہ لوگ جس نے ٹوٹلی اپنے آپ کو اللہ کی دین کے لیے ڈیووٹ کر دیا ہو, کیا کر دیا ہو, وقف کر دیا ہو اپنے آپ کو, تو وہ صدقات کے بارے میں سب سے زیادہ مستحق ہیں. دیگر فقراء کے مقابلے میں پہلا استحقاق ان کا بنتا ہے. ایک تو یہ کہ ان کے کوئی سورسز نہیں, دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے, صحیح. تو یہ وہ جواب ہے. ہاں ان سے پہلے آتے ہیں, للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, للفقراء یہ سارے انفاق اور خرچے, للفقراء الذین فقراء کو دے دیں, وہ فقراء, احصروا فی سبیل اللہ, احصروا یہ ہے پیسے وائس, کیا ہے, پیسے وائس, ایکٹیو وائس نہیں ہے, اسے کہتے ہیں ہم ماضی مجہول, ماضی معلوم نہیں. ماضی معلوم کا معنی یہ ہوتا جنہوں نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے اللہ کے راستے میں, نہیں. ایسا تو ایسے تو بہت سارے آپ کو ملیں گے کہ مفت میں انہیں پیسے ملے اور وہ مسجد میں یہاں بیٹھے رہیں اور لیٹے رہیں, مسجد میں بیٹھے رہیں اور لیٹے رہیں. اگر آج ہم نے کہہ دیا کہ بھائی یہاں کے اموال صدقات اور زکوٰۃ وہ تمام ان لوگوں کے لیے ملتے رہیں گے جو لوگ اللہ کے راستے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں, تو میرے خیال میں یہاں ہمارے ماحول میں 50% لوگ آ جائیں گے کہ ہم اللہ کے لیے وقف ہیں, منتھلی آپ کیا دیں گے. تو اگر ہم کہیں کہ $2,000 منتھلی دیں گے تو سارے لوگ یہاں مسجد میں جگہ نہیں ہوگی, جگہ نہیں ہوگی. وہ اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں بند کر دینا, تو اس کے لیے ایکٹیو وائس استعمال ہو سکتا تھا. اللہ کریم نے فرمایا الذین احصروا فی سبیل اللہ, جسے مملکت اور سٹیٹ نے یا کمیونٹی نے, احصروا انہوں نے بند کر دیا ہو اللہ کے راستے کے لیے. ابھی بات ذہن میں آ گئی, للفقراء الذین, ان فقراء کے لیے, احصروا جنہیں بند کر دیا, بند کرنے کا کنفائنڈ کر دیا گیا ہے, جنہیں کنفائنڈ کر دیا گیا ہے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, کہ آپ کمیونٹی کا کام کریں گے, آپ کمیونٹی کا کام کریں گے, تو یہ چیزیں آپ ان کو دے دیں. یہ چیزیں مجاہدین اس میں ہیں, طلباء اس میں ہیں, علماء اس میں ہیں, کیونکہ وہ لوگ کمیونٹی نے اس کام کے لیے بند کر دیے ہیں. ادروائز وہ جا سکتے ہیں کبھی کہیں جاب کرنے, وہ جا سکتے ہیں کہیں جاب کرنے, لیکن کمیونٹی نے انہیں ایکسپریسلی یا امپلائڈلی بند کر دیا ہے کہ بھائی آپ یہ کام چلاتے رہیں گے, آپ دین کا کام چلاتے رہیں گے. اب جتنے سارے ہمارے مدارس ہیں ان میں جو طلباء پڑھتے ہیں, کمیونٹی نے انہیں نہیں کہہ دیا ہے, لیکن کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے علماء موجود ہیں, ان کے لیے علماء موجود ہوں. اب وہ علماء کہاں سے آئیں گے, کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیں گے, تو گویا امپلائڈلی کمیونٹی نے انہیں محبوس کر رکھا ہے, تو ان کی ضروریات کی ساری ذمہ داری کمیونٹی کے اوپر ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, ان فقراء کے لیے, احصروا جنہیں, احصروا کنفائنڈ کا لفظ ٹھیک ہوگا, ہاں ڈاکٹر صاحب کنفائنڈ, جنہیں کنفائن کر دیا گیا ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, لا یستطیعون ضرباً فی الارض, وہ فرصت نہیں پاتے, طاقت نہیں رکھتے. طاقت رکھتے ہیں, اگر آپ نے آج مجھے اجازت دی تو میں چلا جاؤں گا کسی گیس اسٹیشن پر مزدوری کرنے, طاقت ہم رکھتے ہیں لیکن فرصت نہیں پاتے. لا یستطیعون ضرباً فی الارض, جو فرصت نہیں پاتے ضرباً سفر کرنے کے, فی الارض زمین میں, للاکتساب, کہ وہ کچھ کمائیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ یہ بات ویسے مولوی پر بالکل 100% صادق آ جاتی ہے کہ وہ تو کپڑے ٹھیک ٹھاک پہنتا رہتا ہے اور ہوا کا صاف ستھرا رہتا ہے, تو عام لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس جیسا مالدار آدمی کوئی دوسرا ہے نہیں, صحیح, لیکن اگر آپ نے اندر ہی اندر اس کا پوچھ لیا تو وہ کڑتا رہتا ہے, کڑتا تو یہی میں ویسے بطور مذاق کہتا رہتا ہوں. للفقراء الذین, ان فقراء کے لیے, اسرو جنہیں کنفائن کر دیا گیا ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, لا یستطیعون, وہ طاقت نہیں رکھتے یعنی فرصت نہیں پاتے, ضرباً فی الارض, سفر کرنے کے اللہ کی زمین میں کہ کچھ کما سکے. یحسبهم الجاہل اغنیاء, گمان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو, ان لوگوں کو, الجاہل, وہ آدمی جو نا خبر ہے ان کے معاشی حالات سے, کیا سمجھتے ہیں اسے, اغنیاء کے بہت بڑے مالدار لوگ ہیں, ایسے سفید سفید کپڑے استری شدہ پہنتے رہتے ہیں, ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے. یحسبهم الجاہل, گمان کرتے ہیں ان پہ الجاہل, جاہل کا معنی, ہاں, a person who does not know his financial problems. یحسبهم الجاہل, اور گمان کرتے ہیں ان پر الجاہل, لا علم قسم کا آدمی جو اس کے حال کو نہیں جانتا, کیا گمان کرتے ہیں, اغنیاء کہ وہ مالدار ہیں, اور کیوں, من التعفف, اس لیے کہ وہ گداگر نہیں بنتے کہ اظہر سے کہہ دے کہ $100 اللہ کے نام پر دے دے, اور وامک سے کہہ دے کہ $50 اللہ کے نام پر دے دے, اور لوگوں سے کہہ دے کہ میری چھندہ کریں, من التعفف, اسے کہتے تعفف, اپنے آپ کو وہ پاک رکھتے ہیں, اپنی خودی کو داؤ پر نہیں لگاتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء, گمان کرتے ہیں ان پر الجاہل, الجاہل وہ آدمی جو اس کے فائنانشل مسائل کو نہیں جانتا, اغنیاء کہ وہ مالدار ہیں, من التعفف, کیونکہ وہ بچے رہتے ہیں سوال کرنے سے, تعفف کا معنی ہے بچا رہنا, تعفف کا معنی ہے بچا رہنا, وہ بچے رہتے ہیں سوال کرنے اور گداگری سے. تعرفهم بسیماهم, تعرفهم, لیکن آپ جان پہچان لیں گے انہیں, بسیماهم, ان کے علامات سے, تعرفهم, آپ پہچان لیں گے انہیں, بسیماهم, ان کے علامات سے, کہ یہ بڑا مستغنی قسم کا آدمی ہے, مستغنی قسم کا آدمی ہے. لا يسألون الناس الحافا, وہ نہیں مانگتے لوگوں سے الحافا, لپٹ کر, وہ نہیں مانتے لوگوں سے لپٹ کر, کبھی کبھار غیر ارادی طور پر کسی اپنی مشکل کا تذکرہ کر دیتا ہے لیکن کسی سے مانگتا نہیں. لا يسألون الناس الحافا, وہ نہیں مانگتے لوگوں سے لپٹ کر. وما تنفقوا, اور وہ جو آپ خرچ کرتے ہیں, من خیر, کسی بھی خیر اور مال میں سے, فإن اللہ بعلیم, تحقیق اللہ تعالیٰ اسی کا علم رکھنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار, فاللہ خیر حافظ. اتوار کے لیے بھی آج مشورہ کرنے کو